श्रद्धे तो आपने ये देखा इसका पवित्रता अर्थ जी वो दिखने का ना जी वो तो वैसे ही है लगभग मैंने आत्मा देवता है तो इसका आत्मा भी अर्थ ले सकते हैं और जिसको स्वामी जी परमात्मा कहते हैं वो भी है जी मतलब इसमें इतना स्पष्ट नहीं होता कि ये क्या है तो अग्नि ही पावक युवा अस्मि जन्मना जातवेदा जातवित्तः कृतम प्रदीप्तम मे मम चक्षु चष्टे नेमेक्ति नेत्रेन्द्रियम अमृतम अमृतात्मक रसम मे मम आसन आस्ये अर्क वज्रो विद्युत्वा अर्क इति वज्र नाम से निघंटो त्रिधातु त्रयो धातवो यस्मिन् स रजस लोकसमूह से विमान विविधम मानम यस्य स अजस्र निरंतरम गंता घर्म प्रदीप्त दिवस गंता घर्म का अर्थ बनता की अजस्र अजस्र निरंतरम गंता घर्म प्रदीप्त दिवस कर सूर्य लगे जी हवि अस्मि नाम प्रसिद्ध हे मनुष्य जैसे अग्नि अग्नि के सदृश जन्मना जन्म से चातुर्वेदा ज्ञान युक्त मैं अस्मि वर्तमान हूं ये इन्होंने जो है पुनर्विद्युत मनुष्य वर्तितव्यम इत्युपदिश्यते विद्युतवत मनुष्य वर्तितव्यम ये विषय है तो हे मनुष्य जैसे अग्नि के सदृश जन्मना जन्म से जातवेदा ज्ञान युक्त मैं अस्मि वर्तमान हूं मैं मेरा चक्षु नेत्र इंद्रिय घृतम प्रकाशमान मैं मेरे आसन मुख में अमृतम अमृत स्वरूप रस हो जैसे रजस लोक समूह का विमान अनेक प्रकार के मान सहित अनेक प्रकार के मान सहित होगा या तो मानस सहित होगा मान सहित अनेक प्रकार के मान सहित त्रिधातु तीन धातुओं से युक्त अर्क वज्र या बिजली अजस्र निरंतर चलने वाला घर्म प्रदीप्त सूर्य हवि हवन सामग्री है वैसे ही नाम प्रसिद्ध मैं अस्मि हूं जीवन धातुओं से युक्त जो वो सूर्य है वो क्या ये नहीं पता चला मनुष्य को चाहिए कि बिजली के सदृश कार्य सिद्धि का धारण रोग का नाशकारक भोजन करना और शत्रुओं का निवारण करें तो बिजली का फल प्राप्त हो गए वहां पर अग्नि लिखा है वहां पर अग्नि के समान अर्थ किया है कि अग्नि के समान मनुष्य को जीवर्ताव करना चाहिए तो इसमें तो कई सारे वाक्य जो है काफी विचार किया ये तत्क्षेत्र तज्ञानात एक तो महान आत्मा यानी इस प्रसंग में उन्होंने क्या लिया है ये सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है कि महान आत्मा शब्द प्रयोग करते हैं तो कुछ संकेत करने के लिए तो करते हैं कुछ अर्थ बताने के लिए तो करते हैं कि ये शब्द इस अर्थ में बोला जा रहा है इसमें यानी महान आत्मा शब्द से दो चीजें कही जा रही हूं इस दृष्टि से अगर देखें अथईषा महान आत्मा ये महान आत्मा सत्य लक्षण है और तत्परम तत् ब्रह्म आदि करके एक महान आत्मा का वर्णन कर दिया अब अथईषा महान आत्मा त्रिविदो भवती ये एक और महान आत्मा है जो तीन रूप में होती है सत्वम रजस्तम आयति यानी भिन्न को लेकर के उसी का वर्णन कर रहे हैं शब्द तो सामने है ये भी महान आत्मा है ये भी महत् परिमाण वाला है और ये एक महान आत्मा और है इस स्वरूप वाला वो तीन प्रकार का है उसमें सत्व रजस्तम वाली बातें आ गई और आगे जमीन जी लिखा ही आ गया अविज्ञोतस विशुद्ध तो ये तो स्पष्ट है ये जो लिखा है अविज्ञोतस विशुद्ध तो विभूतिम कुरता क्षेत्र पृथत्व कल्पते प्रतिभाति लिंगे महान आत्मा तमलिंगा ये तमलिंगा नहीं सब समझ में आ रहा है विद्या प्रकाश लिंगा ये तो ठीक बैठा है तमलिंगा क्योंकि ये महान आत्मा तमोलिंग है ये मतलब तमोलिंग मतलब तो मूड है ज्ञान से रहित है ये महान आत्मा यानी प्रकृति वाला जो महान आत्मा है ये तमोलिंग है तमोलिंग वाला है विद्या प्रकाश लिंग वाला भी है लेकिन विद्या को प्रकाशित करने में साधन बनता है विद्या और प्रकाश ऐसा निकलना चाहिए, विद्या और प्रकाश लिंग है जिसका। तो ठीक है, उस दृष्टि से भी कि ज्ञान भी और प्रकाश यानी ये जो अन्यत्रों से दिखाई देता है। तमो भी निश्चय लिंग लोग दिया, तमो भी निश्चय लिंग है आकाश, आकाश से जुड़ा है ना ये तो। निश्चय लिंग कैसे हो गया आकाश, निश्चय है लिंग जिसका ऐसा आकाश। तो वैग्री समय से जी तो वो मतलब निश्चित लक्षण वाला होता है आकाश, मतलब तो फैला हुआ है ये तमो भी, तम होते हुए भी निश्चित लिंग वाला होता है ये आकाश। निश्चय का गुरु जी दूसरा अर्थ नहीं हो सकता, निर्गतम तो अर्थ करते नहीं प्रयोग गुरु जी, वो भी अर्थ प्रयोग नहीं करते व्यवहार में। निश्चय लिंग अर्थात तो उसके कुछ लिंग है वो निश्चय निश्चित लिंग वाला है, उसके निर्धारित गुण है, अनिर्धारित नहीं है, जब चाहे जो भी बदल गया ऐसा नहीं, निश्चित लिंग वाला। तम का ही पर्यायवाची भी है ना आकाश, तम भी निश्चय लिंग आकाश है, तम को भी आकाश नाम से कह रहे हैं। हाँ जी, विद्या प्रकाश लिंग बस तम यहाँ पर रुक गए, पूर्ण विराम लगाया है, ये तम को खो रहे हैं क्योंकि तम तम कैसा है, तम आकाश है नहीं नहीं निश्चय लिंग आकाश है। विद्या प्रकाश लिंगस तम है, इसके बाद पूर्ण विराम लगा दिया गुरु जी, लगा हुआ है यहाँ पे अजमेर में ये किया हुआ। ये तो स्पष्ट ही है कुछ प्रतिभाति लिंग है, प्रतिभाति तो प्रतिभान के लिए आया है, तमोपी की जगह ततोपी इन्होंने किया है ब्रह्म मुनि जी ने, विद्या प्रकाश लिंग है ततोपी निश्चय लिंग आकाश प्रश्नवाचक लगा रखा है। वैसे गुरु जी भगवत जी ने तमह नहीं है चिन्ह वाली इस तरह अर्थ किए, तमह नहीं है चिन्ह वाली तमोलिंग का, तमह नहीं है हाँ अलिंग करके किए। अच्छा तमो अलिंग है, तमो अलिंग ये तो दिक्कत है ना, पाठ की दिक्कत हो रही है। तमो अलिंग फिर विद्या प्रकाश से भी जोड़ रहे ना उसको साथ में, इसलिए शायद तम लिंग से रहित है। और आगे इसमें जो सतपुरा स्तंभ का है इसके लिए ये गुण है या गुणी है, सतपुरा स्तंभ के साथ गुण शब्द का प्रयोग होता है तो इसका गुणी कौन है ये एक प्रश्न रहता है, सत्वर स्तंभ गुण है या गुणी है। इसके लिए तो सांख्य में तो एक सूत्र है, सत्वादिनाम अपधर्मत्व तादरूप्यात, सत्वादियों का धर्मत्व धर्म धर्म भाव नहीं है तादरूप्यात, सत्वादिनाम अपधर्मत्व सत्वादियों का सत्व रजस तमस जो है ये धर्म रूप नहीं है तादरूप्यात, तदरूप ही है ये मैंने उन्होंने भी बहुत लिखा है स्वामी हरिदान अरण्य में कि ये यहां धर्म धर्मी भाव नहीं है कि ये तो ये ब्रह्म है और ये इनका धर्म है ऐसा नहीं है। तो धर्म धर्मी में अभेद मान के कथन है, तात्विक अभेद भी मानते तात्विक अभेद है, तात्विक रूप से ही मतलब वो धर्म धर्म सत्व रजस तमस ये धर्म नहीं है, ये मेरे को अभी इसको अनुभव के स्तर पर मैंने बहुत कोशिश की समझने के लिए पर दिमाग वहां काम नहीं करता है कि जैसे ब्रज रूप मानते हैं सत्व रजस तमस को, सत्व रजस तमस तीनों ब्रज रूप है, गुण तो उनका नाम इसलिए है कि ये बांधने वाले हैं पुरुष को दृष्टा को, कैसे गुण शब्द जो है रस्सी के लिए आता है संस्कृत में, गुण जो है रस्सी के लिए आता है जी, तो ये बांधने वाले हैं इस कारण से इनका नाम गुण है जी, किसको बांध रहे हैं पुरुष को बांध रहे हैं, पुरुष के बंधन के हेतु है तो पुरुष को बांध रहे हैं इस हेतु से इनका नाम गुण रख रखा है, वैसे ये द्रव्य रूप है, ये एक स्थापना है। अब उसमें तीन द्रव्य है तो मेरे को ये समझ में नहीं आया कि ये क्रिया भी द्रव्य रूप कैसे है, क्रिया कौन सी जी? बीच में जो रज है सत्व रज तम प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम है ना, प्रकाश क्रिया स्थिति तो ये तो इनके धर्म हो गए ना जी। पर धर्म प्रकाश क्रिया और स्थिति ये इस स्वभाव वाले हैं, ये गुणी थोड़ा कहे जा रहे हैं यहाँ पर। क्रिया जिसमें है वो तो फिर धर्म तो इन्हें कुछ बता ही नहीं रहे। ये धर्म तो आएंगे ना जी, सुख दुखादि का भी है, रागादि का भी है, वो कथन भी मिलते ही हैं, अन्य सूत्र भी है सांख्य का। तो ये धर्म तो बताए ही जा रहे हैं इनके, शील बताया। अतः धर्मत्व मतलब वहां तो कि ये धर्म नहीं है, तत्रूप ही है, मतलब धर्मी है ये, इस रूप में तो ठीक है। अब ये धर्म दूसरी जगह बहुत जगह बताए ही जाते हैं, लघुत्वादी लघुत्वादी जो है जी, सांख्य सूत्र जी, लघुत्व सत्व का रूप है, गुरुत्व तमस का रूप है। इन्होंने ऐसे कहा है स्वामी जी ने, स्वामी हरिराम जी ने, कि तमस रजस की क्रिया से तमस को गति देते हैं, रजस जो है तमस को गति देता है तो वो प्रकाश में बदल जाता है। रजस तमस को गति देता है तो तमस प्रकाश में बदल जाता है, बदल जाता है। तमस क्या है? स्टोर्ड एनर्जी है। अच्छा, तमस जो है वो स्टोर्ड एनर्जी है, और क्रिया ये मिले ये भी है, एक दूसरे के विरोधी भी, सहयोगी भी, वो सारी सामने है उनके, कि दोनों एक दूसरे के साथ मिथुन होकर के काम कर, मिथुनभूत होकर के काम करते हैं, और एक दूसरे के सहयोगी भी है, एक दूसरे अभिभाव अभिभावक भाव भी है इनमें, यानी अभिभूत होते हैं, दूसरे को अभिभूत करते हैं। जब ये कमजोर पड़ जाते हैं तो अभिभूत हो जाते हैं, थोड़ी शक्ति बढ़ जाती है, चलन चबीर वृत्तम निरंतर ये परिवर्तनशील है, तो इनका चल स्वभाव के कारण से, अभिभाव्य अभिभावक के कारण से एक दूसरे को दबाते रहते हैं, सपोर्ट भी करते हैं साथ में, सपोर्ट भी करते, जैसे ही कमजोर पड़े सपोर्ट करने लग जाते हैं, जैसे ताकत बढ़ी तो दबाने लग जाते हैं, थोड़ा सा एक दूसरे उठाता है ना तो दूसरे को दबाता है, और जैसे ही थोड़ा सा कमजोर पड़ा तो सपोर्ट करने लग जाता है, ऐसी सारी स्थिति उनके सामने। तो फिर कहते हैं कि स्टोर्ड एनर्जी है तमस। कई सूत्रों में उन्होंने ये बात रखी है इसके भास्वती में, और अपने योग दर्शन का जो भाष्य है ते व्यक्त आत्माना सूत्र है ना कैवल्य पद का, ते गुणा ते व्यक्त आत्माना है, ते गुणात्माना व्यक्त सूक्ष्म, एक सूत्र है उस पर, और परिणाम एकत्वाद परिणाम एकत्वाद वस्तु एकत्व, वस्तु एकत्व परिणाम के एक होने से वस्तु का एकत्व हो जाता है। और ये जो सूत्र है जिसमें धर्म धर्मी धर्म लक्षण अवस्था परिणाम जो है, चार पांच सूत्रों पर बहुत लिखा है उन्होंने, विभूतिपाद के जो एक एक धर्म लक्षण अवस्था परिणाम व्याख्या था, क्रमान्यत्व क्रमान्यत्व परिणामान्यत्व हेतु परिणाम एकत्व वस्तु तत्व ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्माना, ये सूत्र ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्माना। तो वो ये कहते हैं कि ये जो है स्टोर्ड एनर्जी है तमस, और रजस के द्वारा इसको धक्का दिया जाता है तो वो प्रकाश में बदल जाती है, फिर वो सत्व में बदल जाता है। तमस सारे सब चीज को तमस संग्रहित कर रहा है, संग्रहित किए हुए है, रजस जब उसको गति देता है एक व्यवस्थित गति तो वो प्रकाश आधिक्य हो जाता है, तो उस समय वो हमको उस समय चीजें सत नाम से है नाम से हमें प्रकाशित हो जाती है, और वही उसका संस्कार जब क्रिया मंद पड़ती है, जब क्रिया खूब ज्यादा हो जाती है तो सत्व ठीक से हमारा प्रकाशित नहीं होता, वही क्रिया जब लिंग पड़ जाती है, जब अलिंग पड़ जाती है, तो वो जो प्रकाश है वो फिर तमस में आ जाता है। मध्यम गति हो तो प्रकाश होगा। हाँ, व्यवस्थित गति, जितनी ज्यादा गति कम होगी, जितनी ज्यादा मतलब व्यवस्थित गति होगी, कम क्या होती है, व्यवस्थित गति, तो प्रकाश उतना ही ज्यादा होगा, और बहुत ज्यादा गति होगी तो प्रकाश हमको नहीं दिखाई देगा, बहुत कम कम हुई, बहुत ही कम होगी तो तमस के रूप धारण कर लेगा। ये तो सत्तु को अलग से नहीं मानते फिर वो? सत्तु को अलग तो मान ही रहे, तीनों को मान रहे। नहीं, जब रज ही तमोगुण पर प्रहार करके प्रेरित करके उसको प्रकाश में बदल देता है तो ये सत्तु ही हो गया ना। ये तमस में, उस तमस एक प्रकार के संस्कार के रूप में, उसमें वो जो प्रकाश आया है ना वो तमस में इकट्ठा हो जाता है, तमस में जाकर के वो प्रकाश, वो प्रकाश मतलब सत्व गुण का, वो तमस में इकट्ठा हो जाता है। तमस आधार है, तमस एक आधार है, उसमें इकट्ठा हो जाता है, और तमस आधार के ऊपर जब क्रिया, व्यवस्थित क्रिया काम करती है तो वो प्रकाश में बदल जाता है, फिर प्रकाश फिर तमस में जाता है, तमस फिर प्रकाश में जाता है, ऐसे निरंतर। वो तो तमस के ऊपर लिपटा हुआ है सत्व, इसलिए मैं कथन है जी, तो लेकिन वो तमस से तो भिन्न नहीं है जो लिपटा हुआ है। तो तमस प्रकाश में बदल जाता है ये कथन तो नहीं बनेगा जी, ये नहीं होगा। तमस से लिपटा हुआ जो रूप है जी, और शंकराचार्य जी क्या मानते हैं इसमें सत्व रस तम के बारे में? वो तो सांख्य की दृष्टि है पूरी, उनके वचन मिलते हैं वो उसको धर्म धर्मी क्या मानते हैं ऐसा कुछ संकेत मिलता हो इस तरह से तो नहीं, पर शंकराचार्य जी तो सांख्य का उसमें तो कहीं है ही नहीं उनका मतभेद, मतलब इतना मतभेद है कि वो उसको अलग से एक सत्तात्मक चीज मान ली सांख्य में, मैंने स्वतंत्र एक अस्तित्व वाली चीज मान ली, पर उन्होंने कह दिया तो ब्रह्म की शक्ति है, जो एक निर्गुण ब्रह्म है ना उसकी शक्ति है ये, स्वरूप उसका बिल्कुल हो नहीं, वही नाम अलग कर दिया, बस इतना कर दिया कि ब्रह्म की शक्ति कह दिया उसको। और सत्वरस्तम की साम्यावस्था क्या मानते हैं? सत्वरस्तम की तो अव्यक्त अवस्था ही मानते हैं, तो ये उन्होंने तो एक जगह ये कह ही दिया कि जड़ रूप तो केवल वही है जब ये उसको हम व्यवहार में देख ही नहीं सकते, व्यवहार में सत्व रजस स्वामी जी का, हरिहरन जी का मैं बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि जो विशुद्ध जड़ रूप है वो तो समावस्था ही है, जब दृष्टा से उपदृष्ट हो जाता है ना प्रकृति तब तो वो उभयविध रूप हो जाती है, यानी दृष्टा और दृश्य का समुदाय हो जाती है, यहां जितने भी पदार्थ हैं जो दिखाई दे रहे हैं ये दृष्टा दृश्य के मेल है, दृष्टा दृश्य के संयुक्त रूप है, विशुद्ध रूप से कोई यदि हम जड़ को देखें तो वो तब होगा, उसको हम देख नहीं सकते, केवल अनुमान से हम कल्पना करते हैं कि हम दृष्टा बुद्धि के द्वारा इसको हम कल्पना करके ऐसा अनुभव करते हैं कि जब दृष्टा इससे वियुक्त है तो उस अवस्था में ये विशुद्ध इसका जड़ रूप है। तो दृष्टा तो उससे वियुक्त कहाँ होगा, वो तो सर्वव्यापक है, होता नहीं वैसे हमारी दृष्टि से कहते हैं, मतलब प्रलय अवस्था में भी कार्य जगत में तो ठीक है जी, प्रलय अवस्था में भी दृष्टा रहता ही, तो उस स्थिति में भी वहां दोनों ही है, दोनों ही है, तो प्रलय अवस्था में क्या रूप परिवर्तित हुआ इसका, अभी से उसमें क्या भेद है? वो तो जैसे वहां पर इसमें प्रलय अवस्था में उसको प्रलय को इस तरह से देखते हैं ना कि ये जो ब्रह्मांड है ये दृष्टा और दृष्टा के साथ जुड़ी हुई बुद्धि और बुद्धि का अहंकार और अहंकार का ये रूप है, मतलब दो तरह की सृष्टि मानते हैं, एक ये ब्रह्मांडीय सृष्टि और एक हमारी हरेक जो जीव गुण है ना, जो जैसे कि मेरे अंदर दृष्टा और दृश्य दो चीज का कॉम्बिनेशन है, तो इसमें जो है बुद्धि अहंकार मन इंद्रियां ये सारी चीजें संयुक्त हैं, और वहां पर जो दृष्टा है तो उसका बुद्धि के साथ जो संयोग हुआ संयोग है, संयोग जो है बुद्धि के साथ, और बुद्धि से वो भी एक, जैसे हमारा भी शरीर है ऐसे वो कहते वो भी एक शरीर है, यानी जो ब्रह्मांड हमारे सामने है वो इतना सामर्थ्यशाली है, जैसे कि कोई स्वामी जी लाखों लोगों को नौकरी दे रखी है ना, पतंजलि पीठ के स्वामी जी, वो इतना शक्तिशाली है कि उसने इतने अनंत कोटि कोटि जीवों को आश्रय दे दिया, यानी वो ऐसा अपना स्वरूप, उसका स्वरूप ना होता तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते थे, इसलिए फिर वो भक्ति आदि और उसके लिए कृतज्ञता और वो सारी बातें अपने, यानी उनकी दृष्टि में तो वो है ना दो तत्व हैं, दृष्टा दृश्य, दृष्टा दृश्य, दृष्टा दृश्य, सब हम जिसको हम ईश्वर कहते हैं वो भी दृष्टा दृश्य है, वो हमारी आत्मा में घुसा हुआ है, ऐसा नहीं जैसे मैं आपकी आत्मा में घुसा नहीं, आपका दृष्टा मेरी आत्मा में घुसा नहीं, मेरा दृष्टा उसमें पौधे की उसमें आत्मा में घुसा नहीं, सब जैसे दृष्टा दृश्य, दृष्टा दृश्य है, लेकिन क्योंकि हम इस अस्तित्व में रहते हैं, हम दूसरों से बहुत कुछ पाते हैं, हमारा जीवन ही नहीं हो पाएगा इनके बिना, इसलिए हमें सहानुभूति, करुणा, प्रेम, दूसरों का सहयोग, वो सारी चीजें बीच में आ जाती है, अहिंसा, परम धर्म और सत्य, यम नियम और करुणा, दूसरों दुखियों के प्रति करुणा, ये सब बीच में आ जाते हैं। तो वो ऐसे कहते हैं कि ये मैंने उसके हिरण्यगर्भ के अभिमान से ये सृष्टि हुई कि मैं एक हूं, बहु हो जाऊं, तो बहु होते ही उसने ये दे दिया सबके सामने, ये ब्रह्मांड प्रकट कर लिया अपना ये शरीर, और वो नित्य सत्वस्थ है, वो ऐसे भी बोलते हैं, जैसे ये जो सूत्र है अपना क्लेश कर्म उपाकार से, योग दर्शन की व्याख्या में उन्होंने कहा भी है कि उसका क्या निमित्त है कि वो क्लेश कर्म विपाक आशय से रहित है, तो वो कहते हैं कि तस्य शास्त्र निमित्तम, शास्त्र किम निमित्तम, तस्य प्रकृष्ट सत्य निमित्तम, तो वो हमेशा जैसे एक ऋषि होता है, जैसे एक सामान्य आदमी होता है, उनमें सत्व का जैसे तारतम्य भेद है, एक डाकू में, एक ऋषि में, एक सामान्य आदमी में, तो वो जो ईश्वर जिसको हम कहते हैं, इस हिरण्यगर्भ जिसको कहते हैं, ये ब्रह्मांड में जो व्याप्त है और जिसको हम बोल रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि वो हमेशा प्रकृष्ट सत्वयुक्त है, और ये सारा जो ये जो ब्रह्मांड का जो रूप है उसने प्रकट कर दिया, और इससे ये अनंत कोटि कोटि जीव लाभान्वित हो रहे हैं, उनको पोषण मिल रहा है, उनको अपने अपने जीवन के लिए उपयोग मिल रहा है। तो ये जो हर इसकी आयु होती है, जैसे हमारी 100 वर्ष की आयु है, फिर इसके बाद खत्म हो जाते हैं, तो इस ब्रह्मांड में उसकी जो आयु है वो जो पूरी हो जाती है, तो उसको ही प्रलय कर देते हैं, फिर वो धारण कर लेता है, जैसे हम एक शरीर छूट जाता है, फिर हम एक शरीर धारण कर लेते हैं, तो हमारा जो जैसे जन्म और मरण के रूप में हम देखते हैं, इसी तरह से वो सृष्टि और प्रलय को आप जन्म मरण कह सकते हैं, एक अर्थ में ऐसे वो बताते हैं कि उसने सृष्टि में आया, फिर वो एक इसकी आयु होती है शरीर की, जो भी दृश्य की तो एक निश्चित आयु होगी, पौधे की अलग है, हाथी के शरीर की अलग है, ऐसे ऐसे, तो फिर उसी का नाम प्रलय है। इसमें भी आगे यही बता रहे हैं, फिर उक्त में भी, तो ये इस तरह से वो, और वो दो तरह की सृष्टि में ना ये भी संगति लग जाती है चाची, ये जो अहंकारात पंचतन मात्रा के, मेरे को तो यही पकड़ में नहीं आता था कि हमारे अहंकार से पंचतन मात्र कैसे हो गए, जैसे सत्वरस तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति, प्रकृति और महान महत्व अहंकार अहंकारात पंचतन मात्रा, हमारा जो अहंकार है इससे ये पंचतन मात्र कैसे प्रकट हो गए, तो ये उस हिरण्यगर्भ के अहंकार से पंच तन्मात्र और स्थूल भूत प्रकट हुए, यानी ये ब्रह्मांडीय सृष्टि। उसका दृष्टादृश्य का संयोग तो है, उसकी बुद्धि जो है, जैसे मेरी बुद्धि और एक ऋषि की बुद्धि में अंतर है, तो उसकी जो बुद्धि है वो तो बहुत ही ज्यादा, ये समझ लो कि अनंत गुणा है। तो दृष्टा का उस बुद्धि के साथ जो संयोग है और उस बुद्धि का जो अगला रूप है अहंकार, यानी मैं अनेक हो जाऊं, ये जो अहंकार रूप है, तो मैं अनेक हो जाऊं, उपनिषद की जो श्रुति का जो प्रमाण है, अनेक हो जाऊं तो तन्मात्र तान्मात्रिक सृष्टि प्रकट हो जाती है। तान्मात्रिक सृष्टि से स्थूल भूत और ये सारा जगत, तान्मात्रिक सृष्टि होने के बाद ये जो फिर दृष्टादृश्य जो जैसे एक एक जो अनेक अनेक प्रकार के जो जीव हैं वो सब जैसे इसके अंदर मेरे अंदर सब जो तान्मात्रिक सृष्टि प्रकट होने पर स्थूल भूत प्रकट होने पर फिर हम इससे लेकर के फिर ये सारे जीव अपना अपना एक एक इसके इसके लिए उपयोगी मिल जाती है व्यवस्था। तो आकाशाद वायु द्विगुणा, आकाश गुणा शब्द षष्ठी समास, आकाश का गुण शब्द है, आकाशाद वायु द्विगुणा, आकाश से वायु जो कि बहुगुण वाला है वो बहुवी होगा द्विगुणा। स्पर्श आकाश गुण में बहुरी नहीं हो सकता जी, आकाश गुण है जिसका ऐसा शब्द तो बनेगा नहीं। अच्छा ठीक है, आकाशाद वायु, आकाश से वायु द्विगुणा या बहुवी है, बहुगुण है जिसके स्पर्श वायु ज्योति त्रिगुणम। स्पर्श से, स्पर्श का मतलब है कि वायु का जो गुण है स्पर्श, वायु स्पर्श है ऐसा अंग होगा, वायु के स्पर्श से ज्योति त्रिगुणम, अग्नि जो है तीन गुण वाला, रूपेण ज्योतिषा आप, ज्योतिषा रूपेण ऐसा अंग होगा, ज्योति के रूप से आप चतुर्गुण, जल जो है चार गुण वाला, अध्यारस जलु के रस से जलु से। अच्छा ये पंचमी पंचमी दे रहे ना ओम, चंद्रमणि जी वाले ने दिए है आकाशात वायु द्विगुण स्पर्शेन, यानी आकाश जो है उससे वायु दुगुना है, तो आकाश का जो गुण है शब्द और वायु, वायु पंचमी षष्ठी की बजाय पंचमी, आकाशात वायु जैसे है ना ऐसे वायु स्पर्शेन, वायु से और स्पर्श गुण से ज्योति द्विगुणम है, त्रिगुणम है जी, आकाश से वायु दुगुना है, यानी आकाश का गुण भी है इसमें और वायु का अपना गुण स्पर्श भी है जी जी, और वायु से ज्योति तीन गुना, यानी वायु के जो दो गुण है वो भी आ जाएंगे जी, और ज्योति का रूप अपना जी जी। गुरु जी स्पर्शेन तक माने ना, स्पर्शेन तक माने फिर जी, चंद्रमणि जी वाली में ऐसे ही दिया है, आकाश आदि वायु द्विगुण स्पर्श ना ऐसे बोलेंगे, वायु ज्योति त्रिगुणम रूपेण, यहाँ पर ज्योति से आपस चतुर्गुण रसेन है, अद्या पृथ्वी पंचगुणा गंभीर, पृथ्विया भूत ब्राह्मण, अभी पृथ्वी के बाद जो है ये भूतों का समुदाय हो जाएगा, पृथ्विया भूत ब्राह्मण स्थावर जंगम तदेत हर युग सहस्र जागृति, एक सहस्त्र युग पर्यंत ये जागता है, तस्यांते सुसुप्तिम सुसुप्सिम अंगानी प्रत्यार्थ, अपने अंगों का प्रत्याहरण कर लेता है। गुरु जी पृथ्व्या भूत ग्राम स्थावर जंगम माने क्या, ये पंक्ति एक ऊपर गई ना गुरु जी, पृथ्व्या भूत ग्राम स्थावर जंगम, स्थावर जंगम इसका क्या अर्थ है गुरु जी, पृथ्व्या भूत ग्राम, पृथ्वी से ये सारे भूत ग्राम जो जितने भी पंचमी मान देंगे, हाँ जी पंचमी, पृथ्वी से भूत ग्राम ये जितने भी शरीर है ना हमारे प्राणियों के, स्थावर जंगल जितने भी हैं पद पद अहर्यम सहस्त्रम जागृति, ये सारा जो एक अहर्यम पर्यंत तस्य अंते सुसुप्त स्वयं प्रत्यार्थी भूत ग्राम पृथ्वी होती अंति भूत ग्राम पर वो दे दिया प्रलय काल, ये तो उत्पत्ति काल था, अब प्रलय काल शुरू हो गया, वापिस प्रतिप्रसव शुरू हो रहा है। भूत ग्राम पृथ्वी नती अंति पृथ्वी अपह पृथ्वी वे जल को जिस क्रम से वो था ना प्रतिसंसृज्य मानाश्चे गुणा, वो योग दर्शन में व्यास पास में भी आता है कि जिस क्रम से भूत ग्राम पृथ्वी नती अंति पृथ्वी आप अपह आप ज्योतिषम ज्योतिर्वायु वायुराकाशम आकाशम मनो मनो विद्याम विद्या मान तो महात्मा यहां पर पहुंच गए। मन जो है ये विद्या तो वही है ज्ञानात्मा जो उसमें सांख्य में आया है, तो यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञ तद यच्छेद ज्ञानात्मा, ये ज्ञानात्मा ही तो विद्या है और उससे फिर मानात्मा। विद्यामान महानात्मा मान जो ज्ञानात्मा है महानात्मा को महानात्मा प्रतिभान, और ये बीच में एक कड़ी है इन्होंने बतला दी, महानात्मा के बाद प्रतिभा और प्रतिभा प्रकृति, मान जो महानात्मा है और जो प्रकृति है इन दोनों के बीच में एक कड़ी बीच में बता दी। प्रतिभा प्रकृति शाश्वती थी युग सहस्त्रम, और वो प्रकृति अपने 1000 महानात्मा महातत्व के रूप में ले रहे हैं जी, और प्रतिभा एक चीज हो रही महातत्व से पहले, फिर महानात्मा जो प्रतिभा और प्रतिभा तो फिर मूल प्रकृति पर पहुंच गए। अहोरात्र अजस्रम पर ये जो दिन और रात जो है ना ऐसे निरंतर घूम रहा है चक्र, जैसे हमारा दिन रात का ऐसे प्रलय और इसका भी घूम रहा है चक्र। अजस्रम परिवर्तित दूसरे काला तभी तो बहर बहुत ही, ये हमारा दिन है जो सृष्टि चल रही है, युग सहस्त्र पर्यंतम हर ब्रह्मणो विदु रात्रि युग सहस्त्रांतर रात्र विदो दिन, श्रीमद भगवदगीता का है तो, या तो ये श्लोक पहले का है व्यास जी ने उसमें डाल दिया, या फिर ये व्यास के जी भाग लिए गीता के इस तो है। कुछ इस तरह का पाठ है पर्यंत जी, अजमेर वाले पुस्तक में तुलना के लिए दे रहे मनुस्मृति 173 में, अच्छा अच्छा, गीता का तो यही पाठ नहीं है। तम परिवर्तमान अन्योन्यम तो पाठ नहीं है, तम परिवर्तमान अन्योन्यम प्रवर्तते या अन्यो अनुप्रवर्तते, अन्यो अनुप्रवर्तते अन्य स्वयं ब्रह्म जी अन्य अन्य अनुप्रवर्तते अन्योनुप्रवर्तते अच्छा अन्य परिवर्तमान बदलते चलते ये जो दिन रात है ना, जैसे हमारा दिन रात ऐसे सृष्टि प्रलय उत्पत्ति, तम परिवर्तमान अन्यो अनुप्रवर्तते सृष्टा द्रष्टा विभक्ता, सृष्टा हूं मैं द्रष्टा हूं विभक्ता हूं सुख दुख को विभाग करके देखने वाला, अतिमात्र हूं इति अतिमात्र हूं मैं जैसे मिथ्यादर्शी दम पावकम महाभूतेषु चिराणि आकाशाद वायु, ये पाठ भ्रष्ट हो रहा है। से मिथ्या दर्शन से इदम पावकम महाभूतेषु चिराणि, चिरणु कुछ कुछ बातें बीच बीच में बड़ी तगड़ी आ रही है, पर वैसे बीच बीच में पाठ भ्रष्ट हो रहा है। जैसे ये कल आई थी ना बात, सप्तम दिन मध्य विशुद्धम तिष्ठति, अभी तो रजस्तम से अच्छी बात थी, आचार्य जी ने व्याख्या की इसकी, कि रजस तमस जो है इधर उधर खींचता है, सप्तम तो विशुद्ध मध्य तिष्ठति। आकाशाद वायु, वायु प्राण चक्षुष तेजसो अध्या स्नेह वायु पृथिव्या मूर्ति, एक एक से पंचमी और प्रथमा दे रहे हैं। आकाशाद वायु, अब ये तो पता नहीं चला ना, ये बीच में तो मिथ्या दर्शन इदम पावकम, ये जो अग्नि है महाभूतेषु चिरेणु, ये पाठ पता नहीं चला। आकाशाद वायु, वायु प्राण चक्षुष च तेजस, चक्षुष्च तेजस, एक ज्यादा पढ़ रहा है क्या? नहीं, वक्तारंच, चक्षुष्च वक्तारंच तेजस, वक्तारंच जी। इसमें चिरणु आकाशाद वायु प्राणम, ये चिरणु करोगे आकाशाद वायु, इसमें चिरणु आकाशाद, अच्छा ये भी ठीक, वायु प्राण तो ठीक है, चक्षुष्च वक्तारम तो आकाश से क्या लेवे, आकाश से वायु, वायु से प्राण, चक्षुष्च वक्तारम च तेज से, और तेज से जो है चक्षु और बोलने वाले को। अगर बाकी पंक्तियों से आकाशाद वायु थोड़ा सा आकाश के कुछ वो बतला रहे हैं, आकाशाद वायु ये तो पीछे भी दिखा है ना, आकाशाद वायु, आकाशाद वायु तो पीछे भी दिखा है, वो तो अलग। जिस तरफ वायु, वायु से प्राण जो कि वायु गुण वाला प्राण, और चक्षु जो कि प्रकाश तेज का गुण है, और बोलना अग्नि भी अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत वक्तारम से, आकाशात के बाद में वायु एक अध्यार होना चाहिए, आकाशात वायु, वायु प्राणम, ऐसा ही है ना इसमें, आकाशात वायु कहाँ लिखा है जी? इस पुस्तक में तो, अच्छा यहाँ तो आकाशात के बाद अल्प विराम लगा हुआ, आकाशात वायु है पाठ, तो आकाशात वायु ऐसा लिखा अगले पृष्ठ में, पहली पंक्ति आकाशाद वायु पाठ पहली जी, नहीं नहीं यहाँ तो चिरणु आकाशाद वायु प्राणम यूं लिखा हुआ, आकाशाद नहीं लिखा हुआ है। जो बात अशुद्ध है उसको छोड़ते जाते हैं, जितना इसमें से ले सकते ले लेंगे, कई चीजें अच्छी अच्छी भी आ रही है बीच बीच में बड़ी बड़ी। क्या ये आकाश, मतलब मुझे ये स्पष्ट मान लो आकाश और वायु भी मान लेते हैं, वायु भी मान लेते हैं उस प्रकार का पाठ है, तो क्या निकलेगा थे? हाँ वो आकाशाद वायु समझ में नहीं आया गुरुजी, वायु से प्रयोग क्या, आकाश से क्या वायु है, क्या क्या समझ, उसके बाद तो ठीक है, परंतु इसका जो कारण बदला रहे ना, जो प्राण ये वायु, प्राण वायु का एक संबंध है, आकाश और वायु का क्या संबंध है? तो दोनों अलग पदार्थ, तो इस दृष्टि से चिरणु आकाश है, ऐसा कर लीजिए। हाँ ये ठीक हो, ये ठीक है, फिर वायु भी जरूरत नहीं है जी। परंतु न्यायकर आकाश को तो निरावय मानते हैं, अणु है ही नहीं, कैसे मान रहे चिरणु, फिर चिरणु क्यों कहा? मुझे चिरणु, चिरणु तो क्या होगा, चिरण मतलब जो वही है जो मिथ्या दर्शन इदम पावकम महाभूतेश, महाभूति में ये जो मिथ्या दर्शन से कारक चिरोणो वायु प्राण चक्षुष रक्तारंच तेजस अद्वा स्नेह जलो से स्नेह वायु दिव्या वायु स्नेह वायु स्नेह वायु दिव्या मूर्ति अध्यास्नेहम गुरु जी स्नेहम फिर वायु पृथिव्या वायु एक और आ गया ये कहां पढ़ रहे पृथिव्या मूर्ति पृथिव्या मूर्ति अच्छा मूर्ति मूर्ति इसीलिए तो कह रहे हैं अभी ये बात भ्रष्ट है प्रार्थनास्त अष्ट गुणान पार्थिव जो आठ गुण है उनको जाने गुरुजी इसमें कुछ पता तो चल नहीं रहा है कुछ कुछ अच्छी बात दिया है ना पहले बता दें वही कह रहे हो ना जहाँ पता नहीं चल रहा उसको केवल पारायण कर देते हैं यही बात पारायण तो कर रहे हो ना पहले ये तो निश्चय हो कि यहाँ पता नहीं लग रहा है ये तो पता चलना चाहिए नहीं यहाँ पता नहीं लग रहा है इस निष्कर्ष पर पूछने के लिए बात कर रहे हैं कि यहाँ पता नहीं चल रहा है किरोनु शब्द है किरानवे है क्या है पता नहीं चल रहा ये आत्मा के लिए आ सकता है चिरकाल से अणु है कैसे बना वो तो ये दवाइया बन रहा है लेकिन थोड़ा शब्द सामने मिल रहा है ना यहाँ पर चिराणु ये तो चिरान चिराणु चिराणु है चिराणु चिराणु चिराणु चिराणु स्पष्ट पार्थिवास्त अष्ट गुणान पार्थिव जो आठ गुणों को जन समझे पार्थिवान अष्ट गुणान अभी एक नई स्थापना कर दी तीन मातृत अच्छा पार्थिवान अष्ट गुणान उन्हें बता रहे हैं कि तीन तो माता से आते हैं शरीर में पार्थिव शरीर में हाँ पार्थिव शरीरों को अष्ट गुणान विद्यात पार्थिव शरीरों को आठ गुण वाला समझे ऐसा निकलेगा पार्थिव शरीरों को पार्थिव शरीरों को आठ गुण वाला समझे तीन मातृत तीन तो माँ से आते हैं तीन पिता से आते हैं अस्थि स्नायु मज्जाना है ये तो आएंगे माँ से पिता से अच्छा अस्थि स्नायु मज्जाना है पितृत है मज्जाने जी मज्जाना मज्जस्मिन में कहां से आ गए बहुवचन में मज्जन शब्द होना चाहिए फिर तो मज्जा मज्जाना मज्जाना जी तो अस्थि अड्डे स्नायु और मज्जा भी होता है अच्छी आप बताओ अस्थि स्नायु मज्जा सही करे जी ऐसे ही आते हैं जी ये तो पिता से आते हैं पितृभाव और मातृभाव अलग अलग गिना रखे हैं हमारे शरीर में कौन से पितृभाव कौन से मातृभाव अस्थि स्नायु मज्जा तो पिता से आते हैं और त्वचा मांस सोनित जो है माता से आते हैं और अन्नपान और दूसरा खाना पीना ये आठ हो गए स्वयं पुरुष सर्वमय सर्व ज्ञानों की क्लिप्ता ये पुरुष जो है सर्वमय और सर्व ज्ञान बन जाता है इस तरह से ही सर्व ज्ञान वाला बन जाता है बोबरी सर्व ज्ञानी भी बोबरी सर्व सर्वम ज्ञानी यश्य एवं भूतो भवति सर्वमय हो जाता है ये अगली बात ये अच्छी आ रही देखो स यद यद अनुरुद्ध थे तब तक भवती ये जो पुरुष है जो जो अनुरोध करता है मानी जिस जिस के अनुसार कार्य करता है वह वह हो जाता है यदि धर्म अनुरुद्ध थे कर्म अच्छा प्रयोग यदि धर्म का अनुरोध करता है धर्म में धर्म अनुरुद्ध थे तब ये तो पाठ भेद चल रहे हैं, ये तो हो ही चुका है, घोषित हो ही चुका है, उसमें कितनी बात नहीं। सो ये तो अनिरुद्ध थे तब भर्ती, ये धर्म में निरुद्ध थे सैनानी, ये जो पुरुष है, पुरुष यदि धर्म का अनुरोध करता है, ये करते वाचिका है, तो अनिरुद्ध थे द्विवादी होने की बात, द्वैवादिक तभी तो बने भाई। कर्वाचन तो बन जाएगा, पर ये धर्म कैसे बनेगा फिर? हाँ तथ्य वो भगवती धर्म और धर्मम शब्द कुछ दोनों रूप लिंगों में बनता है, वहाँ धर्म का अलग अर्थ होता है या धर्मम अलग होता है? धर्म के साधन जो है वो पुरुषों में होता है, और जो धर्म का जो प्राप्तव्य है वो पुल्लिंग होता है। यदि पाठ होना ज्यादा अच्छा है, यदि तो पहले वाले बोली सा यदि अनुरुद्ध थे तद भवती, नहीं नहीं वहां तो यदि ठीक है, यदि अनुरुद्ध थे तद भवती, जिसका अनुरोध जिसके पीछे पड़ता है वही मिल जाता है उसको। यह दसवीं यही तो यहां भी उपनिषद में मनसा मनुते वाचा वदती, यद वाचा वदती तत् कर्मणा करोती, कर्मणा कुरुते यद कर्मणा करोती तद अभिसंपद्यते। उसी वाक्य को ज्ञान अनुरुद्ध थे तब अमृत होती। देखिए कि अभियान धर्म का अनुरोध करता है तो देव कोटि में चला जाता है, और ज्ञान का अनुरोध करता है तो अमृत हो जाता है। पहले वाले अनुरोध ये तो एक सामान्य प्रिंसिपल दिया है, सामान्य कथन किया है कि जिसका अनुरोध करेगा वो हो जाएगा। फिर वो खोल करके विस्तार करके बता रहे कि क्या करेगा क्या बनेगा। पहले वाक्य में यद अनुरुद्ध थे तद भवती से एक सामान्य प्रिंसिपल घोषित किया कि जिस चीज के पीछे पड़ेगा वही हो जाएगा, जिसका ध्यान करेगा वही हो जाएगा, जिस चीज का इच्छा करेगा वही हो जाएगा पुरुष। ये धर्म में अनुरुद्ध थे तो देह भवती, धर्म का अनुरोध करेगा तो देह हो जाएगा, ज्ञान का अनुरोध करेगा तो अमृत स्वर्ग वाला देह हो जाएगा। ज्ञान में निरुद्ध थे तद अमृतो भवती, तद अमृतो भवती। और यदि काम में निरुद्ध थे संचय होते, यदि काम का अनुरोध करेगा ना तो फिर नीचे गिर जाएगा। तीन बातें कह दी, धर्म ज्ञान और काम। ज्ञान से मुक्त हो जाएगा, धर्म से देवत्व को प्राप्त देव बन जाएगा। धर्म और ज्ञान को भी अलग अलग देख रहे हैं हम लोग, तो ऐसे सोचते हैं ना कि जिसके ज्ञान का स्तर बहुत उत्कृष्ट हो गया वो देव हो गया, वो अर्थ होता है, वो एक अलग अर्थ उपयोग होता है। पर कभी कभी जैसे धर्म ज्ञान वैराग्य वहां भी धर्म और ज्ञान को अलग देखते हैं, आठ भाव जो बुद्धि के हैं, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, अधर्म ज्ञान अवैराग्य ऐश्वर्य। तो धर्म का अर्थ यहाँ पे ऐसा लग रहा है मुझे कि धर्म का मानी जो पुण्य कर्म है, कर्म कांड आदि पुण्य कर्म, पुण्य कर्म जी, पुण्य कर्म आगे आ रहा है। ये और भी खोल रहे हैं कि पुण्य कर्मों से हमारे को, पुण्य कर्मों से हमारे को ना धूम अभिसंभवंती, धूम अभिसंभवंती माने गुरु धूम मार्ग से यात्रा शुरू हो जाती है। और जो ज्ञान मार्ग ज्ञान करते हैं ना जो, तो वो अर्चिर अभिसंभवंती। अब यार देखो मैं दिखाता हूं, अभी आ जाएगा ये दो पेज आगे निकाल के देखिए। ये इंसान आश्रित विद्वान सिद्ध महत तपस्ते भी रहे, उनको भी तपस्वी बताया है, मिल गया जी। अथ इंसान आश्रित विद्या सिद्ध महत् तपस्ते तेरे चिरे वेदोक्ता ने वह कर्माणी करवंते और खूब देर तक वेदोक्त कर्म करते खूब देर तक इंसान आश्रित गुरु जी इंसान मैंने तो अहिंसान पाठ भी हो सकता था इंसान उत्सृज्य अच्छा ये अच्छा पीछे वाला हिंसा तो होती है बिना ये जब इस रास्ते में चलते हैं तो गुरुजी कर्म कौन थे या सदोष सामान्य हिंसा तो हिंसा होती नहीं है ना मान लो कुछ छोटे मोटे कुछ भी करोगे आप वो तो ठीक है मैं समझ गई गुरु जी लेकिन उसका तो हिंसा कहते नहीं ना फिर तो ये वही तो कह रहे हैं कि उस हिंसा को कर्म जो करते हैं जिस खेती आदि करते हैं जी और उससे हम कमा करके लोगों को बांटते हैं उस हिंसा को कह रहेंगे ऐसे जो पशु आदि ऐसे नहीं हिंसा का अर्थ यहाँ पर वैसे नहीं कि हम पशुओं को मार मार के यज्ञ करते हैं ऐसा नहीं वैसे वाला नहीं हिंसा का मतलब उन्होंने कर्म लिया जी हिंसा में आश्रित मतलब कर्म का आश्रय करके कोई लोग इसका वो भी अर्थ करते हैं जो प्रचलित अर्थ है कि यज्ञ में पशु जब करते हुए चलते हैं कर्मकांड परक जो प्रक्रिया है ना जी हिंसा मास्तृत्य विद्याम उत्सृज्य विद्या अविद्या क्या है विद्याम उत्सृज्य ज्ञान मार्ग को छोड़कर विद्याम उत्सृज्य ज्ञान मार्ग को छोड़कर महत् तपस्ते चिरेण वेदोक्ता या कर्माणि कुर्वन्ति ते धूमव विसंभवन्ति धूमाद् रात्रिम् रात्रेव पक्षीयमान पक्षम् अपक्षीयमान पक्ष दक्षिणायनम् दक्षिणायनम् दक्षिणायना पितृलोकम् पितृलोकात् चन्द्रमसम् चन्द्रमसौ वायुम् वायुर्वृष्टिम् वृष्टेरौषधया एतद् भूत्वा तस्य संक्षये पुनरे इमम् लोकम् प्रतिपद्यन्ते से अगला ही कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग अभी इंसान उत्सृद जो हिंसा का रास्ता छोड़ करके विज्ञान से आश्रित थे वो तो थे हाँ बिल्कुल विज्ञान आश्रित महत्व स्थित मेरे ज्ञानोत्ता नहीं हुआ कर्माणी कुरवंती उधर वेदोक्ता ने कर्माणी का अभिप्राय तो सीधा ही वही कर्मकांड जाएगा ना यहां पर अभी ज्ञानोत्ता नहीं कर्माणी कुरवते वहां पे दिया था वेदोक्ता में कर्माणि कुर्वते चिरेण वो जन ज्ञानोक्त कर्म करते हैं तो अर्चिर अभिसंभवंती अर्चिसो अह अन्न अपूर्ण पक्षम ये श्रीमद भगवद गीता में तो यही है ना कि सत्यनंदन जी वहां भी ऐसे ही है ना जो यमन स्मृति में जो स्मृति आठवें अध्याय में आठवें अध्याय में जब शुक्ला कृष्णा गतिशीलते शुक्ल गति कृष्ण गति तो उसमें फिर ऐसे ही चलते हैं ना ये जो वर्णन है बिल्कुल ये वर्णन देखिए क्या है गुरु जी अभिसंभवंती का क्या है अभिसंभवंती माने जन्म लेते हैं ते धूमम अभिसंभवंती मिल जाते हैं धूम में जन्म मिल जाते हैं मिल जाते हैं अभिसंभवंती धूम मचा देते हैं हर फिर इसी ये अग्निर ज्योतिर अह कृष्ण अह शुक्ल क्षण मासा उत्तरायणम तत्र प्रयागा गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदोजन देवो रात्रि तथा कृष्ण सन मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्ति निवर्तते शुक्ल कृष्ण गति होते जलता शाश्वते मते एक व्यापी अनावृत्ति अन्या वर्तते पुनः नैते स्थिति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन दोनों मार्गों को इस प्रकार जानने वाला फिर चक्कर में नहीं पड़ता तस्मात सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन ये सब उपनिषद में आता है ये जो प्रसंग है ना बिल्कुल इन्हीं शब्दों में सहस्त्र पर्यंत महर्य ब्रह्मण विधि रात्रि युग सहस्रांतांत रात्रि विदेजन भूत गाना सवयं भूता होता प्रलीय रात्रिगमे वसे पार्थ प्रवृत्ति और आगमे ये यदि मैंने सुना है अग्निर ज्योति अह शुक्ल सन मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदेजन। और इससे दिनो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम, ये दिया है ना, यही तो है। दिनो रात्रि तथा कृष्ण, बिल्कुल यही है। देखिए भूमा नदी समय हम भी भूमा रात्रि में रात्रि शब्द आ गया, और रात्रि अपक्षी नाम पक्षम कृष्ण पक्ष आ गया, और फिर अपक्षी नाम पक्ष दक्षिणायन ये दक्षिणायन आ गया, दक्षिणायन से फिर पितृलोक, ये अपने शब्द में आता है बिल्कुल यही। अपक्षी मान पक्ष मतलब कृष्ण पक्ष, ये बृहदारण्य की छांदो दिन में आठवें अध्याय हम गीता कल गीता है गीता है अष्टावक्र की गीता भी एक अष्टावक्र गीता है अनुगीता है अनुगीता पता नहीं अनुगीता नाम से सुनिए महाभारत में एक गीता और है ये जो है श्रीमद भगवद गीता के अलावा एक गीता और भी दी है तो ये जो है ये तो प्रकरण बिल्कुल उतने शब्द में आता है ऐसे ये शब्द ही आते हैं धूमा नदी संभवंती धूमाद रात्रि रात्र अर्धक्षीयमान पक्षम अपक्षीमान पक्षा दक्षिणायनम दक्षिणायना पितृलोकम पितृलोकात चंद्रमसम चंद्रमसो वायु पंचाग्नि विद्या है ना जो उसमें ये शब्द आते हैं वायु वृष्टि वृष्टि औषधया एक भूतवा तस् वायु से वृष्टि वृष्टि से फिर औषधि में आता है उन्होंने ये जो दिया दक्षिणायन तक तो ठीक समझ में आया फिर दे दिया दक्षिणायन से पितृलोक को पितृलोक से चंद्रमस को चंद्रमस से वायु को वायु से वृष्टि वृष्टि से औषधियां पितृलोक नामक कोई एक स्थान है बीच में पितृलोक दिखा दिए बीच में गुरु जी हाँ। ये भगवत गीता नाम कैसे पड़ा इसका श्रीमद भगवत गीता भगवत नहीं वो मतलब उनके द्वारा गाई गई ना व्यास जी ने जो महाभारत में आया है ना ये तो बीच में हाँ, तो श्री कृष्ण जी ने गाई है ना वो तो गाई तो है पर उसका नाम किसने रख दिया गुरु जी वो वहां पे महाभारत में कुछ ऐसा है कि इसका नाम ही गीता है या ऐसा कुछ कोई शब्द आए हैं वहां पे ऐसे देखना पड़ेगा पता नहीं क्या हाँ जी ये भी बिल्कुल देवलोक के बारे में ना अथवा इंसान से विज्ञान आश्रित में बोल करके बता दूंगा ये किस शब्द में आया है अन्ना अपूर्णमान पक्षम अपूर्णमान पक्ष के पक्ष को कह रहे हैं ये अपक्षीमान पक्षम और अपूर्णमान पक्षम अपूर्णमान पक्षाद उदगयनम उदगयनाद देवलोकम देवलोकाद आदित्यम आदित्याद वैद्युतम वैद्युतात् मानसम मानसा पुरुषाद उत्तर ब्रह्मलोकम अभिसंभवंती ते च न पुनरावर्तन्ते शिष्टाः ते न पुनरावर्तन्ते शिष्टाः दंडसूका यत इदम न जानती तस्माद दंडितव्यम और आखिरी में दंडसूक है शिष्टा दंडसूका गुरु जी ये उद्गयनम माने उत्तर उत्तरायण और ये वैद्युतान मानसम माने वैद्युतम विद्युत संबंधी जैसे वहां कहा था कि चंद्रमा से वायु को चले जाएंगे ये वैद्युत से आदित्य से वैद्युत को चले जाएंगे ये मानस लोक नहीं पहले पहले वाले से होगा ना गुरु जी चंद्रमसो वायुम और आदित्याद वैद्युतम ये एक जैसे हैं तो वैद्युतम क्या होता है वहां पे चंद्रमा और यहाँ वैद्युत चंद्रमा यहाँ आदित्य पीछे देखिए गुरु जी देवलोकात आदित्यम और वहां था पितृलोकात चंद्रमा संठीक हो गया फिर चंद्रमसो वायुम आदित्याद वैद्युतम चंद्रमसो वायुम और आदित्याद वैद्युतम ये हो गया तो ये वैद्युतम क्या होता है गुरु जी और वायु वृष्टि या वैद्युतात् मानुषम है ना और वृष्टि औषधया या मानसा पुरुषा भूत्वा मानस पुरुष हो जाते हैं मानसात लिखा है मानसा ऐसा किया है ना जी मानसा पुरुषा भूत्वा ऐसा किया है ना मानसा मानसात मानस मानसः पुरुषो भूत्वा। हाँ तो मानस पुरुष पंचमी नहीं की वहां तो थी पंचमी प्रथमा एक वचन। हाँ वहां अंतर में जाकर के फर्क हो गया थोड़ा सा। जैसे आज यहाँ था दक्षिणा पितृलोकम पितृलोका चंद्र विषम, तो यहाँ पर है द्विलोकादादित्यम। समय मैं तुलना करके दिखा रहा हूँ। वहां है चंद्र नशो वायु, यहाँ है आदित्यम अद्वितात वैद्युतम, वहां है वायु वृष्टि, यहाँ है वैद्युतात मानसम। यहाँ तो बराबर चल रहे जी। फिर यहाँ है मानसा पुरुष, वहां बस वृष्टि से औषधियों में, तो वृष्टि है औषधय। हाँ तो यहाँ पर ये लिख दिया मानस है पुरुषो, नहीं मानसात पुरुष नहीं लिखा है ना, मानस है तद्धिता नहीं वृष्टि औषध है, वृष्टि से औषध मिल जाते हैं है। और यहाँ तो मानस पुरुष होकर के ज्ञान ज्ञानवान पुरुष होकर के, ये भी पंचमी ही ले सकते हैं ना जी। ये अच्छा मानस है पुरुष ठीक है, ये मैंने मानस पुरुष भूतवा का अर्थ है, भूतवा भी है ना कि मानस पुरुष होकर मनोवय पुरुष मान ज्ञानवान पुरुष होकर, ज्ञानवान पुरुष होकर के और बस ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है एकदम ज्ञानमय होकर के और ब्रह्मलोक। मानस का अर्थ है ज्ञानवान, शिष्टा मेरी बाकी जो बच गए ना ये तो दो रास्ते थे, तीसरा जाय सुमृयस्व है। दंडशु का माने कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े कृमि। जाय सुमृयस्व वाला जो उपनिषद में आता है ना, यथा इदम न जानन्ति, यथा इदम ये तो कुछ जानते ही नहीं, यदम न जानन्ति, यदम ये इदम न जानन्ति, क्योंकि ये कुछ जानते ही नहीं बेचारे, इसलिए दंड सुख बन जाते हैं। तंतु शू का है ये तो व्याकरण में आता ही है ना जी। इसमें इसलिए को जानना चाहिए, पहले तस्माद इधम दे देता है, इसलिए बहुत जरूरी है जानना। इसमें भावलोक नहीं आया कहीं जी, भावलोक क्या होता है, ये वैद्युतात मानसम ज्ञान में लोक है, देवलोकात आदित्यम ये आदित्य कभी वो जी भाव तो जो है। अच्छा जी ज्ञान का जो अंतिम धरातल है वो भाव ही होता है ना, ज्ञान जो है जब अंतिम छोर पर पहुंच जाता है उसी को मैं तो भाव समझ पाया हूं। कई बार ज्ञान के इस छोर को भी भाव बोल देते हैं वो पहला वाला छोर होता है जी, अंतिम वाला छोर तो ठीक है, ये पहले वाला तो नेगेटिव भाव है। अंतिम में ही तो बताना था कई कई बार मन हमारे तो मन में होती है पर हम मैसेज ठीक नहीं दे पाते, कई बार परमात्मा हमें अवतरित होकर के उन वाक्यों को बुलवा देता है। कभी हम बोलते रहते बताते रहते पर हम तो जानते हैं पर हम कन्वे ठीक नहीं कर पाते, तो फिर वो कभी कभी हो जाता है कन्वे ठीक हो जाता है, तो फिर स्पष्ट हो जाता है भाव, मेरा भाव ये गुरु जी बहुत बोलते थे शब्द प्रवचन आदि में, मेरा भाव ये है, मेरा भाव ये तात्पर्य। हाँ तात्पर्य के लिए तो ये देखिए अब यद कामम अनिरुद्ध होते संचय होते, कामना के रास्ते पर जाता है तो पतन हो जाता है। इमाम योनिम संबध्यात ये इसी योनि के उसको समझे तो कारण को। हाँ इमाम कारण क्या योनि जो हमारा जो जन्म होता है ना उसको बता रहे, इमाम यनिम संबध्यात इसको समझे तदिदमत्र मतम ये मत है श्लेष्मा रेत से संभवती पहले रेत से श्लेष्मा बन जाता है शुक्र से श्लेष्मा का रूप धारण कर लेता है संभवती का अर्थ उत्पन्न होता है रेत से पंचमीय श्लेष्मा संभवती संभवती का अर्थ होता है उत्पन्न होता है श्लेष्मणो रस है श्लेष्मा से रस संभूत होता है रस से शोणित शोणित से मांस मांस से मेद मेद से स्नाव मेद से स्नाव स्नाव ने अस्थिनी अस्थिभ्यो मज्जा मज्जा तो रेता तैबन योनो रेता सिक्तम पुरुषा संभवती तो इस तरह से पुरुष बन जाता है माताओं के माध्यम से पुरुष और माताओं के माध्यम से पुरुष उत्पन्न हो जाता है शुक्राति रेके पुमान भवती शुक्र के अतिरेक में पुमान शोणिता अतिरेके स्त्री भवती द्वाभ्यान समय नपुंसको भवती दोनों के समान होने पर नपुंसक होता है शुक्रेण बिन्ने यम भवती ये विषय भी मेरे समझ में नहीं आया था जी कि जैसे एक बार मैं गाय और सांड के उदाहरण को लेता हूं गाय एक बार हीट में आई और सांड से उसका संपर्क हुआ वृषभ से वृषभ से उसका संपर्क हुआ और एक बार में वो कहते हैं कि 2 करोड़ शुक्राणु जो है गाय के गर्भाशय में पहुंच गए और गाय के गर्भाशय में तो एक ही अंडा है और ये सारे कंपटीशन में लगे हैं अंडे में घुसने के लिए और जो मतलब उस संघर्ष में जो सीधा उस पटक्कर मारते रहते हैं अंडे को ये सारे सारे नहीं पहुंच पाते ना ये वहां तक सारे पहुंच ही नहीं पाते अच्छा टक्कर तो मारते रहते बार बार नहीं वो भी होता है कुछ पहुंच पाते हैं इतने नहीं सारे नहीं पहुंचते इनमें से कोई 1% भी नहीं पहुंचते होंगे अच्छा बाकी तो नीचे ही रह जाते हैं कुछ कुछ हो सकते हैं 2-4 हो सकते हैं 20-30 हो सकते हैं सारे नहीं पहुंच पाते अच्छा वो घूमते रहते बस घूमते नहीं वो मरते चले जाते हैं ना वहां तक पहुंच ही नहीं पाते पीछे रह जाते हैं वो पीछे रह जाते हैं ना जी वो इनमें सब में आत्मा होता है क्या वो तो उपनिषद में कैसे वर्णन करते इसलिए मैंने कहा कि समझ में नहीं आया पुरुष के शरीर से उसमें जाते हैं मेल से फीमेल में जाते हैं ऐसे उपनिषद में तो वो सारा वर्णन ऐसा दिखाया ना कि उसका पहला जन्म है फिर वो पुरुष में उसका पहला जन्म है फिर वो जो है पुरुष से स्त्री में जाता है दूसरा जन्म है पुरुष से स्त्री में जाता है ये प्रथम जन्म स्त्री के शरीर से बाहर जो आता है पैदा होता है दूसरा जन्म बन करके तैयार होकर के जो आता है दूसरा जन्म होकर के पूरा जब वो पूरी आयु पाता है तो मर करके फिर आगे किसी पुरुष में जाता है तीसरा जन्म ऐसे 3 जन्म दिखाए ऐतरूप शब्द बिल्कुल मेरे को स्पष्ट है श्वेताश्वतर में भी पुरुष में ही माना है गुरु जी आत्मा तो ये इतना वेस्ट हो जाता है प्रकृति और कैसे ये निर्धारण होता है व्यर्थ व्यर्थ नहीं होता कैसे ये तो सार्थक ही है नहीं तो एक ही हो तो नहीं हो सकता गर्भाधान नहीं हो सकता एक ही हो तो इसमें से आज तो कृत्रिम गर्भाधान में जो है ना ये कह रहे हैं कि 2-3 लाख पहुंचाते हैं इसमें से छांट लेते हैं वो थोड़ा थोड़ा देते हैं और उनसे हो जाता है गर्भाधान ये तो 2 लाख में काम चल जाता है हाँ चल जाता है ना जी उसमें से भी तो कोई ना कोई पहुंच जाता है ना वहां पर समर्थ तो ये है अधिकांश समर्थ होते हैं इसलिए अलग अलग चाहे तो कर सकते हैं वो भी बोल रहे थे एक दिन डॉक्टर नीरज जी अपने प्रवचन बोल रहे थे भावनात्मक रूप से हमारे को जागृत करने के लिए कि हम लोगों का जो जन्म हुआ है वो करोड़ों में से एक हम पैदा हुए हैं और उसके लिए जो है वो किस तरह बोलते हैं कि इतनी लंबी लाइन लगी हुई है और नहीं तो बस ऐसे ही मरते रहेंगे, जन्म भी लेने का अवसर नहीं मिलेगा, ऐसा बोलते रहते हैं। यमो भवती, ये तो जुड़वा बच्चे जो होते हैं उसके लिए कह रहे हैं, उसके लिए कह रहे हैं भिन्नो यमो भवती, शुक्रेण भिन्नो यमो भवती, शुक्र भिन्न है ना गुरु जी, शुक्रेण भिन्न है ना, शुक्रेण भिन्न एक ही बात है, मतलब वो दो हो गया ना जी, अगर शुक्र भिन्न हो गया तो दो हो जाते हैं। वैसे तो बीज, स्त्री बीज होता है उसके भी कारण से, उसी वस्तु तो उसके कारण से दो होते हैं, या तो दो अंडे आ जाते हैं तो दो बच्चे होंगे, या एक ही अंडा था और दो शुक्राणु का निषेचन हो जाता है कई बार एक ही में, फिर वो बनते हैं, फिर वहां एक ही होते हुए फिर वो दो बन जाते हैं, फिर अलग अलग होते हैं, यानी प्रारंभ में तो एक ही होता है फिर उससे दो बन जाते हैं। एक ही तरीका और एक है कि शुरू से ही दो जीव अलग अलग, दो प्राणी बनते हैं गर्भाशय में, अलग अलग रहते हैं, दो बनते हैं, दोनों तरह से होता है। इसका भी पता नहीं चल रहा है सर जी, ये भी एक बिंदु है जिसमें कि ये जो है ना जीवात्मा का कब आगमन होता है गर्भ में, पहले ही हो जाता है पुरुष से ही हो जाता है या गर्भ, कोई कहता है दो महीने बाद होता है, कोई कहता है कि शिशु में हो जाता है, होता है, कोई कहता है जन्म के समय होता है। मेरे को तो जी ये समझ में आता है कि जिस समय समूर्छन होता है, एक कोशिका बन जाती है, आधी कोशिका स्त्री बीज आधी कोशिका पुरुष बीज, दोनों मिलकर जब एक कोशिका जिस समय बनती है, बस उस समय परमात्मा आत्मा को जिसका जैसे कर्म है वहां भेज देता। पर ये देखिए ये जो है ना ये क्या बोलते हैं कि जो ये वाले हैं इनमें भी इच्छा तो है? नहीं नहीं नहीं, ये सजीव नहीं है जी, ये सजीव नहीं है, ये तो आधी कोशिका है, सजीव नहीं है ये, पर इनकी इच्छा है, ये भौतिक भौतिक उससे चलते हैं, पर इनकी इच्छा है? इच्छा नहीं है जी, इच्छा नहीं है, वो तो चुंबक के कण होते हैं, वो मिर्स के कण होते हैं लोहे के, वो चुंबक की तरफ जाते हैं, वो इच्छा नहीं होती है, वो भौतिक रूप से काम करते हैं, ये तो इच्छा नहीं है कुछ इसमें, न जीव है इनमें, तो वैसे ही चलते हैं बस। नहीं नहीं, उसमें दो नाल हो जाती है ना, दो नाल हो जाती है वहां, उसमें मतलब जो गर्भाशय में जुड़ता है ना, दो मैं अलग अलग जो बता रहा हूं उसमें तो दो अलग अलग ही नाल बनती है दोनों बच्चों की, और एक जो एक ही से दो बन जाते हैं उसमें भी दो ही होनी चाहिए। ये भी हो सकता है कि मां के गर्भ में तो जो लगा जुड़ा रहता है वो तो एक हो और आगे जा करके दो में जा रहा हूं, मेरे को पक्का नहीं है उसमें, लेकिन नाल तो अलग अलग होती है दोनों की, दोनों बच्चों की नाभि से जाती है ना, तो दो अलग अलग नाल होती है। हाँ, वो अच्छी तरह अगर विभाजन नहीं हुआ, आधा अधूरा विभाजन हो गया तो वो जुड़े हुए निकल जाते हैं, वो विकृति है, फिर वो तो जी नहीं सकते, अब ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर आगे शुक्र श्रेणी के संयोगात मातृपित्र संयोगात से शुक्र शोणित संयोग मातृपित्र संयोग से कथन दम शरीर परम संयोग में कैसे बंध जाता है, कथन दम शरीरम, ये तो बहुत वैज्ञानिक बात कह दी इन्होंने जी। क्या अभी आजकल कई जने ये आक्षेप करते हैं कि अभी माता पिता के बिना जीव नहीं बनता, तो आजकल देखो जो होता है टेस्ट ट्यूब बेबी से और अलग से लेके करते हैं तो माता पिता का तो संयोग नहीं होता, देखो दोनों बातें लिखी हुई है यहाँ पर, शुक्र शोणित संयोगात और मातृपितृ संयोगात, तो ये जो कहते हैं ना तो वो तो समझा ही नहीं हमने, बस केवल मातृपितृ दिखता था तो वही बोलते रहे, ये शुक्र शोणित संयोगात से भी तो हो सकता है। तो कथनिदम शरीरम परम संयोग, ये शरीर जो है कैसे ये परम संयोग लेते, ये कैसे बांधा जाता है, संयोग लेते बन जाता है बांधा जाता है, तो ये आगे बता रहे हैं कैसे बांधा जाता है, शरीर कैसे बांधा जाता है उसको आगे बता रहे हैं। सबसे पहले सौम्य होता है, वो एकदम से रसीय होता है, रसीय रसमय होता है, और वर्ष एक रात्रि उसीदम कललम भवती, एक रात्रि के बाद वो कलल हो जाता है, उसमें आयुर्वेदी तो प्रतिरोध नहीं आते हैं। जी हाँ जी, गर्भ हो जाता है कलल। कलल एक छोटा सा पिंड बन गया, यानी कई कोशिकाएं विभाजित हो गई तो अनेक कोशिकाएं बन गई, अब वो जो एक छोटा सा बन गया। गुच्छा नहीं, गुच्छा तो बहुत बड़ा ही छोटा ही होता है, एक रात्रि में तो छोटा ही होता है ना। एक रात्रि शीतम कललम भवती, पंचरात्रा बुलबुला बुलबुला जैसा, सप्तरात्रा पेशी पेशी हो गया, सात रात के बाद द्विसप्तरात्रा गर्भोदय, मास मात्रा कठिन हो, द्विसप्तरात्रा गर्भोदय, चौदह रात में जो है अर्बुद हो गया गांठ जैसी, अर्बुद से ही वो बनता है ना, ये कोई जैसे कैंसर आदि होते हैं, अर्बुद मतलब गांठ जैसा होता है वो। पंचविंशति रात्रा पच्चीस में स्वस्थितो भ्रमो भवती, स्वस्थितो लिखा है, स्वस्थितो अपने स्थिति घन भूत हो जाता है। मास रात्रा कठिन होती, कठिन हो जाता है, घन और कठिन मन और ज्यादा कठिन हो गया, घनकार तो जाएगा थोड़ा उससे पहली अवस्था। पेशी, पेशी में और अर्बुद में क्या अंतर है? पेशी थोड़ी नरम होगी। स्वस्थित है या स्वास्थित है? अपने में स्थित घन हो जाता है, और फिर मास रात्रा एक महीने के बाद कठिन हो जाता है, द्विमास अभ्यंतर, दो मास के बाद सिर निकल आता है, मासत्रय ग्रीवा उपदेश है, तीन महीने में ग्रीवा निकलती है, चार महीने में त्वचा निकलने लगती है, पांचवे महीने में नखरोम व्यपदेश, व्यादेश है, व्यपदेश व्यादेश, व्यादेश माने नाखून पैर निकल आते हैं, सात छठे महीने में मुंह नाक आंख कान हो जाते हैं, छठे महीने में मुख नासिका अक्षी स्रोत्रम संभव होती है, सप्तमे चलन समर्थ होती, सातवें महीने में चलने में समर्थ हो जाता है, हाथ पर मारने लगता है ना जी, और सीमा भी सही बता सकती है, कुछ होता है दर्द आदि भी होता है जो हाथ पर मारता है, आपको क्या होता खुशी होती सुना है। और फिर आगे सप्तम अष्टमे बुद्धि विद्याभ्यसति, आठवें महीने में बुद्धि निष्ठा करने लगता है, नौवें महीने में सर्वांग संपूर्ण हो जाता है, दसवें महीने में आगे दिखाएंगे, मृदश्चाहम मां नौवें महीने में सर्वांग संपूर्ण हो जाता है, मृदश्चाहम पुनर्जातो जातश्चाहम पुनर्मृता, बुद्धि से निश्चय करता है, और ये क्या से निश्चय करता है, अरे कितनी बार मैं मरा हूं, जातश्चाहम पुनर्मृता नाना योनि सहस्राणी यानी मया उषितानि यानी वही, मैंने कितनी सारी हजारों हजारों योनियां वास किया है। तो ये तो नवे महीने में ही करेगा जी। हाँ, नवे महीने के बाद, आठवें नवे में, नवे महीने में, हाँ तो आठवें या फिर नौवे सर्वांग संपूर्ण होगा तभी तो करेगा, नौवे में तो मतलब नौ महीने तो कष्ट नहीं, ये पीड़ित नहीं रहेगा ना, ऐसा अंत अंत में ही सोचते, अंत अंत में सोचने लगा जी। आहार विविधा भुक्ता, कितने आहार पीता, नाना विधा स्तना, कितना स्तनपान किया, मातर विधा दृष्टा पितरा सूर्यदस्त था, कितने सारे माताएं देखी, पिता सूर्य देखे, अवांग मुखा विद्यमान जंतुश्चर समन्विता, और नीचे को मुंह किए हुए और दुखी हो रहा हूं, विद्यमान हूं जंतुश्चर समन्विता, क्यों जो मातृगर्भ में संयुक्त मैं जी, ये अर्थ किया है प्रसिद्ध जी, जंतुश्चय समन्विता, मैंने पूछा था एक बार कि जंतुश्चय समन्विता का क्या अर्थ, मातृगर्भ से संयुक्त मैं जीव समन्विता है, मातृगर्भ ही समन्विता हम जीवा, जंतु तो जीव के लिए आता है, सांख्यम योगम समभ्यस्य पुरुषम व पंचविंशकम्, सांख्य योग का अभ्यास करूंगा वृत्ति निरोध पूर्वक, करेगा करूंगा समभ्यसेत, इसमें तेह तय है समाप्य है इसमें तो। उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया है, प्रथम पुरुष की कई कई जगह मनती है, कौन सी पाठ है ये पता नहीं चल रहा है। सांख्य योग का समभ्यास करूंगा नहीं, अलग अलग पाठ है ना। अगर गुरु जी ये सारे जो तीन ये श्लोक रूप में दिए गए अगर समान रूप से हो तो उत्तम पुरुष ही ठीक है, क्योंकि वहां प्रथम श्लोक में अहम पढ़ा हुआ है तो उसके कारण उत्तम पुरुष जगत क्रम से हो। ठीक है, आपने हेतु ठीक दिया। मृदस्ता हम पुनर्जाते जो बात है ना, इसके आधार पर तो पहले ये नहीं होना चाहिए, पहले होना चाहिए। और ये गर्भोद निषद में भी मिलते हैं ना, आगे लिखे हैं इन्होंने जी। पुरुषों का पंचविंशतम का अर्थ है 25वें पुरुष का मैं दृष्टा का वो करूंगा, दृष्टा में स्थिति करूंगा जी। तो इसमें जो कहते हैं कि पीड़ा हो रही है इसको, ये आहारा विविधा भुक्ता, इसमें पीड़ा देख रहा है नहीं, ये अवांग का पीड़ना नहीं, जो नीचे की तरफ नीचे तो ठीक है, लेकिन इससे ऊपर का जो है मृतश्याम पुनर्जातो और ये जो सारा है ये नहीं, तो तटस्थ भाव से बोल रहे थोड़ा आभास हुआ मेरे कहो लटक गया आकर, अब आके लटका हूं मैं, ये है अवांग मुखा पीटे मानो निकल नहीं पा रहा, नहीं इधर उधर कहीं भी। हाँ, ये जन्म से पहले सिर नीचे आ जाता है और पहले तो ऊपर भी रहता है और हमेशा नीचे ही नहीं रहता है, लेकिन जन्म के समय प्राय करके सिर के माध्यम से ही निकल जाता है, प्राय करके नहीं दर्शाएंगे तो खतरनाक काम हो जाता है, होता है वो बाधा होती है, पर एक स्वाभाविक जो होता है वो सिर पहले आता है जी, मुख पहले आता है वो गायों को हम तो देखते हैं, उल्टा हो जाए तो बस फिर आता ही नहीं जाए, बहुत कठिनाई हो जाती है जी जी। ये तो एक बार फिर जब 9 महीने के बाद में सर्वांग पूर्ण हो गया और जन्म लेने वाला है तब सोच रहा है। कुछ नहीं, बस ये अर्बुद और ये सब होता है, दिखता ही नहीं है, वो थोड़ा बड़ा होता है जो 2-3 महीने का हो, चार वो ये बदल जब पाक करते हैं ना जो दिखाते हैं ना, वो जब सक्शन पाइप उसमें डालते हैं तो काटने के लिए बड़ा होने पे जी, वो तो 5-6-7-8 महीने का होता है ना, तब वो काट काट के निकालते हैं, तब वो पीड़ित होता है। ये जो शुरू में होता है ना, मान लो 1.5 महीना 1.5 महीना 2 महीना हुआ है, वहां तो पता भी नहीं लगता है, वो तो छोटा सा होता है, वो यूं खून के साथ और गर्भाशय की जो अंदर की मांसपेशी होती है ना झिल्लियां, उसके साथ कतरे कतरे निकल जाता है, पता ही नहीं लगेगा। अभी स्मरण आ रहा है, एक बार डॉक्टर पाल जी वो ले रहे थे नारक वो अपने गुरुकुल में, तो वो कह रहे थे कि वीरिकण एक भी चाहे गैल्वेनोमीटर जो उष्ण तापमान के यंत्र में डाल दोगे तो फिर भी उष्णता से भागता रहता है, तो वो ये प्रतिपादन कर रहे थे कि उसमें भी जीव है, तभी उस अवस्था से ही जीव आ जाता है, ऐसे कुछ कह रहे थे। अब उनका दृष्टिकोण तो ऐसे तटस्थ 10वें मासे प्रजायते, 10वें महीने में उत्पन्न हो जाता है, जातस्थ वायु न स्पृष्ट और इस वैष्णव वायु से जैसे छूता है तन्न स्मृति जन्म मरण जन्म अंत चाहे शुभाशुभ कर्म एक सर्वस्व प्रामाण्यम। वायु से स्पृष्ट हुआ तन्न स्मृति जन्म मरण को नहीं स्मरण करता, अंत चाहे शुभाशुभ कर्म और अंत में जो ये शुभाशुभ कर्म है उसको भी स्मरण नहीं करता। वायु का महात्म्य हुआ ये तो देखिए, अंत में भला बुरा कर्म ही एतत् शरीर। अच्छा, ये इस तरह का वाक्य है, अंततः शुभाशुभ कर्म ही शरीर का प्रामाण्य है, ये हो गया ना। जातस्य वायु में स्पृष्टा तन्न स्मृति जन्म मरणम, यहां तक एक बात होगी। नहीं कहते कि दुनिया की हवा लग गई इसको, बाहर की हवा लग गई, बाहर भी हवा लग गई ऐसे बोलते हैं ना, इसीलिए वापस स्थिति में पहुंचने के लिए वायु का निरोध करते हैं। वायु जी जो गति का प्रतीक है, चलन चलन वेग, तो जब यहां आकर के वो कर्मों में व्यस्त हो जाता है उसको कह रहे हैं उपलक्षण से, उपलक्षण से, और फिर वो भूल जाता है उस चीजों को, तो कर्म ही कर्म दिखाई देते हैं, ये करना वो करना बस। तो वायु स्थिर, वायु स्थिर करने का मतलब है कि फिर गति को स्थिर करना जी, गति को सारी एक दर्शन की साधना तो यही है, रजोगुण तमोगुण को क्षीण करने के लिए जी। आज भी कहते रहते हैं इसलिए ऊंचे पहाड़ में ध्यान अच्छा लगता है। पहले इस तरह का प्रसंग आया था गुरु जी, उसमें तो पहाड़ पे तो अच्छा ध्यान लगेगा इस तरह का। शुभ अंत तो है, शुभाशुभ कर्म इस शरीर का प्रामाण्य है। नहीं, अंत में शुभाशुभ कर्म को फिर याद करता है। अच्छा, वायु से स्पृष्ट हुआ है, स्मृति में हम इसमें जोड़ सकते हैं, नहीं वहां न स्मृत। अरे एतत् शरीरस्य प्रामाण्यम्, ये वाला जी शरीर का प्रामाण्य ऊपर भी बताया ना, शरीर का प्रमाण है। वायु के साथ स्पर्श होते स्मरण करना भूल जाता है, इसलिए चीजों को अंत में शुभ अशुभ कर्म को, अंत में भला बुरा कर्म ही शरीर का प्रामाण्य होता है ना, ऐसा बात तो नहीं निकल रहा है। अंत में शुभाशुभ कर्म ही शरीर का प्रामाण्य होता है, तो क्रिया का अध्ययन कर रहे हैं हम जी, उसमें होता है क्रिया का। जब उसको बुद्धि आएगी तभी तो कहेगा, तो बुद्धि आती है आखिरी में एका की तेन ये हम गतास्ते फल भोगी ना चिंता तो हो तो अच्छा अहो दुख तथो मकनो न पश्यामी प्रतिक्रिया। काव्य है जी, काव्य है, काव्य का आनंद है, रस है इसमें, प्रेरणा भी है, वही तो क्या अच्छा लगता ही है उसमें, फिर हम भी उसी में बहना चाहते हैं, उसी भाव में। दुख नहीं होता, दुख तो होता है ना, ये दुख तो हो रहा है ना, ये बुद्धि जब बनेगी तभी तो होगा ना, बुद्धि के बने तो दुख क्या होना, क्यों चाहिए। नहीं, वो संवेदना तो पहले से ही है ना, बुद्धि तो पहले ही बन जाती है। आठवीं मैंने बताई नहीं, ये तो ज्ञान, उसको बोध होने लगता है। बुद्धिया अध्यवस्यति, बुद्धि से निश्चय करने लगता है, बुद्धि तो पहले से ही आ जाती है, उस समय निश्चय नहीं कर पाता है, लेकिन दुखी कष्ट सामान्य तो होता ही रहता है ना, सुखी दुखी, निश्चय नहीं, निश्चय बाद में कर पाता है, तब बुद्धि विकसित होती है। अष्टोत्तरम संधि शतम अष्टा कपालम शिया संपद्धति, इसको दिखा रहे कि जो 108 जोड़ शरीर में है, अष्टोत्तरम, अष्टोत्तरम संख्या बताते समय हम उत्तर शब्द लगाते हैं ना, अष्टाधिगम या अष्टोत्तरम शतम, ये जो 108 जोड़ शरीर में है जी, क्यों होता है जी, 108 हड्डियां मानी जाती है, 206 हाँ 206 पर जोड़ बता रहे हैं, संधि शतम, संधि 108 संधि, अष्टा कपालम शिवा संपद्धते, और शिर भी 8 कपालों वाला होता है, इसीलिए वो अष्टा कपाला होती देते हैं अपने, वो तो नहीं, वो तो बढ़ते रहते देवता के हिसाब से, आग्नेय अष्टा कपाल बहुत है, केवल अग्नि देवता के, फिर एकादश है, द्वादश, पंचदश, अंतिम में 27 तक चले जाते हैं कपाल, नहीं ये अष्टादश जो है ना, क्यों जी अष्टा कपालम से कितने कपाल तक वो पुरोदास तैयार करते हैं अधिकतम, द्वादश कपाल है, षोडश कपाल भी है, अष्टा कपाल होगा, हाँ वो तो सही है, आग्नेय अष्टा कपाल हो गया, इंद्रम कुछ अलग कपाल वाला हो गया, सप्तमी सप्तमी तक, वो तो जो भी होता होगा, ये क्या कह रहे हैं श्री? सिर आठ कपाल वाला है, सिर आठ कपाल वाला बता रहे हैं। इसमें टुकड़े होते हैं ना ये? नहीं नहीं, तीन नहीं, बीच में तो एक होता ही है ये, फिर आगे का ये, फिर यहाँ टुकड़ा, फिर पीछे टुकड़ा, ये ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हुए आठ बता रहे। बाद में वो जुड़ जाते हैं, बाद में वो जुड़ जाते हैं, वो तो कपाल हड्डी जो होती है ना उसमें भी वो जुड़े हुए दिखते हैं। तो यही तो उसमें कहा जाता है, आप कर लो है ना, अगर ला सकते हैं तो। यह तो आपको कोई आयुर्वेद आयुर्वेद ये तो आचार्य फिर वो जो पुरुदास तैयार करते हैं उसमें भी तो अलग अलग ठीकरे होते हैं, और फिर वो ठीकरे होते हैं उस पर एक एक ही बनाते हैं, एक बनाते हैं और फिर आठ कपाल बताते हैं जी उसको, मतलब छोटे छोटे टिकिया एक छोटे छोटे कपाल होते हैं दिए जैसे, पर वो पूरे पर एक बनाते हैं ना। हाँ, वो छोटे छोटे रख देते हैं उस पर एक बड़ी रोटी वो यूं डाल देते हैं सपोर्ट होता। तो ऐसे ही हमारे शरीर में दिखा रहे हैं सिर में छोटे छोटे करके और एक हो गए। और फिर आगे देखिए आप पूछ रहे क्या है ये चीज, अष्टादावलम सिरासन पदे षोडश वपा पलानी मात्रा उसकी, सोलह पल उसकी मात्रा शरीर में, शरीर में मात्रा होती है लगभग एक जैसा। वो बाल्यकाल में या अब इस समय पूरे बड़े होने पर होना चाहिए ये तो। सोलह उसकी परिमाण बता रहे हैं, परिमाण बता रहे हैं षोडश वपा पलानी, और फिर आगे दिखा रहे हैं नव स्नायु शतानी, 900 स्नायु हैं, और सप्त सतह पुरुषस्य मर्मणाम, पुरुष के जो मर्म स्थल है ना वो 107 या पुरुष से पुरुष स्थित दोनों आ गए इसी कह रहे, पुरुष पुरुष मानो शरीर के जी। सप्त शतानी सत शब्द कैसे डाल दिए मैंने, सप्त सतम, सप्त शतम, सप्त सतम, सप्त सतम का तो 107 नहीं होता है। हाँ हाँ 107 एक सतम, हाँ बिल्कुल सही, 107 सप्त सतम का है ना जी इसमें सब। क्योंकि हम जब पालघाट गए थे आचार्य जी के जो सहपाठी थे वे भी यही बोल रहे और मुझे नहीं वो चतुशतम मेरे को तुरंत याद आया, ये संत शास्त्र में 104 अर्थ के लिए वो तो सप्तशतम सप्त सदन का अर्थ होता है, 700 होता सप्तशतानी होता। हाँ और अलग अलग होता है, यहाँ गलत पाठ था इसलिए मेरे को चक्कर में पड़ गया, सप्त सत लिखा हुआ था। सप्त सदन पुरुष से मर्मणाम अर्ध चतस्र रोमाणी कोट्या, 4.5 करोड़ रोए हैं, साढ़े चार करोड़ रो, ये गिन लिया गुरु जी समाधि लगाए ना आज के लिए गुरु जी की ना चाहे मेडिकल साइंस की ओर से और इसको प्रूव किया जाए, वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण से कर देते हैं तो ठीक है, और कोई अधिक कठिन नहीं है, इतने अंश में गिन लीजिए कितने हैं और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे शरीर पर, सारे शरीर पर गिनने की जरूरत नहीं है ना, आप उस पर गिन लो एक हिस्से में। अच्छा सभी स्थानों में उसी तादाद में हाँ रोम होंगे? हाँ नहीं वो कम ज्यादा भी होते हैं, छीते छीते कहीं गए, छिद्र बता रहे हैं तो वो एक सामान्यतः अंदाजा लग जाता है, ये जो छिद्र दिख रहे हैं ना छिद्र रोम रोम जो निकले हुए हैं, छिद्र नहीं जी जो निकले हुए हैं उगे हुए हैं जो बाल है वो अच्छे अधिकतम बता रहे हैं ना, वो एक औसत है ये तो हो जाती है अष्टा का बालन है अहम की पुष्टि हो जाती है, देखो हमारे ऋषि मुनि छिद्र तक गिना के दे हृदय अष्ट कपालानी, हृदय जो है आठ कोठे, वैसे चार ही बताते हैं आठ बता दिए मैंने क्या जी, हृदय हृदय अष्टो पल पल मात्रा उसकी कोष्ठ नहीं जी, कपालानी हृदय अष्ट कपाल हृदय ही अष्टो पलानी, अच्छा कपालानी दिया नहीं चार चार चार तोले का संभवतः एक पल होता है ये तो दिया नहीं पल का परिमाण सोलह मासे का एक कर्ष होता है चार कर्ष का एक पल होता है सत्रह छठा चार मासे हो गया सोलह पल तोले का मतलब है दस ग्राम पुराने जमाने में बारह ग्राम तो बारह ग्राम समझ लो दस ग्राम आजकल की हृदय अष्टो पलानी द्वादश पलानी जिह्वा एक पाव में चार छटांग होते हैं एक पाव में चार छटांग होते हैं यानी उसका लगभग साठ ग्राम अट्ठावन ग्राम लगभग होता है एक छटांग अट्ठावन ग्राम लगभग एक माशा मतलब लगभग एक ग्राम एक माशा लगभग एक ग्राम वो नौ दशमलव कुछ ग्राम होता है नहीं दशमलव नौ और कुछ ग्राम होता है मतलब एक ग्राम से थोड़ा छोटा होता है माशा और इन्होंने बताया चार कर्ष का मतलब हो गया फिर ये लगभग एक पल सत्रह समय चार मासे बताए चौसठ चौसठ माशे का चौसठ माशे का एक पल हुआ और सोलह पल है जी सोलह मासे का एक कर्ष सोलह मासे का एक कर्ष और चार कर्ष का एक पल सोच को चौसठ चौसठ मासे का एक पल हुआ ये तो पर ये दिया सोलह पल का मतलब सत्रह छटांग चार मासे सत्रह सत्रह छटांग चार मासे हुआ एक किलो थोड़ी हो गया नहीं ये तो गलत हो गया फिर ये गलत है जी फिर नहीं ये जो बताया ना जी ये सोलह पल है सोलह पल को बताया इन्होंने तो सोलह पल सत्रह छटांग चार मासे बताया ठीक है जी ठीक है तो एक पल बराबर एक पल बड़ा है एक छटांग छोटा है एक छटांग लगभग अट्ठावन ग्राम का और एक पल ये चौसठ ग्राम का अब लगभग बन रहा है थोड़ा कम हो गया नौ सौ स्नायु होती है एक पल में लगभग चौसठ ग्राम एक पल में चार तोले नहीं वो तोला छोड़ दीजिए तोले नहीं देखो सोलह माशे का एक कर्ष ये दिया है इसमें पुस्तक में देखो जी देखिए सोलह माशे का एक कर्ष एक माशा मतलब एक ग्राम मान के चलिए आप और चार कर्ष का एक पल तो सोल चुको चौसठ चौसठ माशे का एक पल हुआ तो लगभग चौसठ ग्राम का हुआ और ये भी आप कह सकते हैं एक पाव का चौथाई भाग हो गया वन फोर्थ पाव का भी चौथाई भाग एक किलो का चौथाई भाग पाव और पाव का भी जो चौथाई भाग है वो छटांग होता है छटांग कहें या पल कहें तो पल छटांग जो होता है वो लगभग अट्ठावन ग्राम का होता है और ये पल जो है ये बासठ चौसठ ग्राम का जो आ रहा है जी, जी। तो इसलिए सोलह पल में सत्रह दशमलव इतने सत्रह छटांग बन गए यानी थोड़े छटांग बढ़ गए ना वो छोटा होता है इसलिए अच्छा अभी एक पाव में कितने छटांग कितने चार चार छटांग का एक पाव लेकिन चार पाव का एक शेर होता है वो एक केजी नहीं होता है वो शेर जो होता है वो 900 और 48 या 52 ग्राम का होता है शेर उस शेर के हिसाब से चौथाई भाग पाव होता है वो 240 ग्राम का लगभग होता है 250 का नहीं होता है और उसके फिर आप चौथाई भाग कर दो आठवां भाग शेर का आठवां भाग होगा तो 16 16 छटांग का एक सेर होता है जैसे अपने यहाँ पर जी वो 16 आने का एक रुपया होता था ना जी उस तरह से चौसठ का चौसठ पैसे का होता है चौसठ पैसे का सोलचो को चौसठ हाँ छठा भाग होता है उसी तरह से है ये तो छठांग छटांग कहते हैं ना तो छठा भाग मतलब नहीं आज भी छटांग मत बोलो छठांग छटांग पता नहीं क्यों बोलते हैं छटाक छटाक छठा भाग छठा भाग तो आज किसका छठा भाग ये विचारणी है जी शरीर विज्ञान बता रहे हैं इसमें बिना शरीर को जाने उर्दू गति नहीं हो पाएगी ना उर्ध मार्ग गति शरीर से होकर ही जाना पड़ेगा। मेरे इसी प्रकाश ये सब सोचना पड़ेगा कैसे आए, कैसे आए धरती पर। केवल प्रभु स्मरण में लग गए या वृत्ति निरोध में लग गए तो नहीं होगा, ये सब भी सोचना पड़ेगा। हाँ, पर कोई कोई लोग अपवाद फिर वो उन्होंने हमें क्या पता उन्होंने नहीं सोचा इस बारे में। हृदय अष्ट पलामी दस पलामी जिह्वा वृष्ण अष्ट सुवर्ण, सुवर्ण का परिमाण दिया है। सत्रह छठा चार मास से का तो चार चार सोलह लगभग बड़े लग दो किलो तिलक हो गया जी, इतना बड़ा नहीं होता है। सोलह सोलह सत्रह छटांक का कितना नहीं, ये मतलब सोलह पल हुए ना जी, आठ आठ छटांक का एक सिर हो गया। नहीं आठ छटांक का सोलह छटांक का एक सिर होता है, सोलह छटांक का एक सिर। हाँ चार चार सौ सोलह ठीक है, सोलह छटांक का एक सिर होता है तो लगभग एक सिर हुआ। एक से एक किलो का है लगभग, लगभग एक किलो हुआ लगभग चौसठ। हाँ और एक किलो हुआ, एक लगभग एक किलो मानिए आप, लेकिन वो हृदय का एक किलो ज्यादा लग रहा है पता नहीं, अच्छे मजबूत होते होंगे। और ये जिह्वा तो पता नहीं हृदय नहीं, हृदय तो आठ पल है ना, आठ पल है मतलब तो आधा किलो लगभग हुआ। क्यों हृदय अष्टो पलानी आठ पल बता रहे हैं ना, आठ पल का मतलब लगभग आधा किलो, लगभग आधा किलो हुआ। और द्वादश पलानी जिह्वा इसका ज्यादा दे दिया, जिह्वा में है वो जिह्वा पता नहीं नीचे तक लेते होंगे कुछ। जिह्वा का मतलब क्या है, ये जिह्वा तो नहीं है, इससे तो हृदय बड़ा होता है निश्चित जी। ये तो मुश्किल से सौ ग्राम भी, सौ दो सौ ग्राम मुश्किल से होगी ये तो। वृष्ण अष्ट सुवर्ण, सुवर्ण का परिमाण दिया है सोलह मास से, दो छटांक आठ मास से, तथा उपस्थ गुद पायु तब मूत्र पुरुषम, मूत्र पुरुष का जो द्वार है ये है उपस्थ और गुद पायु, गुद पायु शब्द है। कस्मात आहार पान सिक्तत्व अनुपचित कर्माण अन्य अन्य जयते, कह रहे हैं किस हेतु से, किस हेतु से क्या प्रश्न कर दिया उन्होंने, कस्मात किस हेतु से, मैं इसी चिन्ह कस्मात है ना लिखा हुआ, आहार पान सिक तत्व आता ऐसे दे दिया। हाँ ये ठीक लग रहा है, तथा उपस्थ गुद पायु यहाँ पे रुक गए, पूर्ण विराम कर दिया, फिर एतन मूत्र पुरुषम कस्मान त्वादनु, यहाँ द छूटा हुआ है, फिर तो सिक्तत्वादनु सिक्तत्वाद और फिर अनुपचित कर्माणि कर्माण अन्योन्यम जयते। अनुपचित कर्माण का अर्थ हुआ, अनुपचित कर्माण मान नहीं उपचित कर्म जिनके बैबरी समास नहीं जी, नहीं है नहीं, नहीं उपचित है कर्म जिनके विद्या, नहीं है उपचित कर्म जिनके आहार पान सिक्तत्वात, खाने पीने से सिक्त होने के कारण ये होता है आहार पान सिक्तत्वात, सिक्तत्वाद दय न चाहिए जी, छूटा हुआ आहार पान सिक्तत्वाद ऐसा दय होना चाहिए ना, दय होना चाहिए जी। मैंने ये हो गया कि क्यों ये मित्र पुरुष होते हैं, बोले आहार पान सिक्तत्वाद खाने पीने से होते हैं, अनुपचित कर्माणा अन्य अन्य जाए थे, मन ये नहीं है उपचित कर्म जिनके ऐसे एक दूसरे को उस एक दूसरे को जीतते हैं। कौन है ये? अनुचित कर्माणु अन्य अन्य जयते। कौन है? दो आहार नहीं है तो पान, पान नहीं है तो नहीं, ये अन्योन्यम जयते। भाई खान पान जो लेंगे वो दूसरे प्राणियों के शरीर को ही तो लेंगे, हम पेड़ पौधों को लेंगे, जीव जंतुओं को लेंगे। अनुचित कर्माणु एक दूसरे को जीत लेता है ना, जो दूसरे को खाता है वो दूसरे को जीत लेता है, जो खाया गया दूसरे का भोजन बन गया वो हार गया। अनुपचित कर्म वाले अपने अपने कर्मों के अनुसार ये भोजन भोग्य बने। अनुपचित कर्म वाले जी, अनुचित कर्म कैसे? आहार पान अनुचित कर्म वाले जिनका कर्म है। प्राणी, प्राणी आहार कौन बनेगा? ये प्राणी ही तो हमारा आहार बनते हैं। अनुपचित कर्माणु अन्य अन्य जयते, एक दूसरे को जीतते रहते हैं। ये शरीर, ये जो शरीर है ब्रह्मपुर जी का तो बीच में है, शब्द अनुचित कर्म बोलो जी। हाँ बोलते हैं, आहार से भोजन से पान से पातुम योग्य से दुग्धाधिक से सिक्तत्वात् उपचित, सिक्तत्वात् उपचित कर्माणु सिक्तत्व पूरी तत्व अनु अपचित कर्माणु उपस्थ गुदपायु शरीर भागो खलु अन्योन्यम शरीरा दोषम दूरी कर्तुम जयते जयत। इनको गुदपायु और ये उपस्थ गुदपायु को अनुपचित कर्माणु या जो ठीक करो अलग अलग ढंग से है तो क्या जोड़ दिया जी? ये मलमूत्र के त्याग की दृष्टि से एक तरफ लेना इनको उपचित और एक अपचित, लेना उपचित में और एक अपचित निकालना। तो उधर से अंदर जो है आत्म से ये पहुंचता है दुग्धाधिकस्य सिक्तत्वात्। सिक्तत्वात् सिक्तत्वानुपचित कर्माणु सिक्तत्वम पूरी तत्वम अनु उपचित। वो जब आहार पान जो है पहुंच जाते हैं जी आत्म के माध्यम से, जब इसमें पहुंच जाते हैं तो बाहर फेंक देते हैं वेस्ट मैटर को ऐसे जी। फिर अपचित कर्माणु, अपचित कर्माणु उपस्थ गुदपायु शरीर भागो खलु अन्योन्यम शरीरा दोषम दूरी कर तुम जयते जयता। अन्योन्यम मैंने एक दूसरे को हिंसा वास्तव विद्या महत्व विद्या कर्मी समान समन्वार अभेते पूर्व प्रज्ञा से बड़ा अच्छा वाक्य। तम विद्या कर्मणी विद्या और कर्म साथ जाते हैं पूर्व प्रज्ञा से, और पहले वाली बुद्धि भी साथ जाती है। प्रज्ञा और विद्या और कर्म ये हमारे शरीर की रचना करते हैं। तम समन्वार अभेते महति अज्ञान तमसे मग्नो जरा मरण क्षुप पिपाशा शोक क्रोध लोभ मोह मद भय मत्सर हर्ष विषाद ईर्ष्या असूया असूयात्मकई द्वंद्व विभूयमाना स अस्माद अर्जवम जबी भावानाम तन निर्मुच्यते। जबी भावानाम ये अंत दोनों भेद है। सो अस्मात आर्जवम चंद्रमणि जी ने जबी भावानाम आर्जव जबी भावानाम जब तो वेद होता है वेद नहीं होता जबी भावान भावानाम मानी वेद भूत सो अस्माद आर्जवम जबी भावानाम भावान भावान वेग स्वस्मज अर्जुन जय भावानाम तन निर्मित से थे तन विद्या कर्म ही संयम। ये पहला वाक्य तो समझ में आ गया कि प्रज्ञा और विद्या कर्म मिल करके, पूर्व प्रज्ञा और विद्या कर्म मिल करके यथा कर्म यथाश्रुतम आता है ना उपनिषद में, कि जैसा कर्म जैसा ज्ञान है उसके अनुसार शरीर हमारा मिलता है। तो तम विद्या कर्मणी तम शरीरम, तम शब्द से शरीर ले लो, तम शरीरम उस शरीर को प्रज्ञा और विद्या में भेद किया जी। इन बाद वाला जो लिखा है ना जी इसमें द्वंद्वैर अभिभूय माना, जब इनसे पीड़ित होता रहता है तो जवी भावानाम सो अस्मात् जवी भावानाम आर्जवम तस्मात् सो अस्मात् आर्जवम, उससे फिर अभी हम मृदुता को प्राप्त होता है, सरलता को। पहले तो जो ऐठ रहती है ना, फिर इसमें पिटता पिटता पिटता धीरे धीरे ऐठ का अंदर पड़ते पड़ते सब आर्जव आ जाता है इसमें पिट करके फिर वो मृदु हो जाता है, समझ आ जाती है उसको। तम निर्मित वो छूट जाता है, जब तक ऐठ रहेगी तब तक तो ये करता रहेगा। जवी मानी ये बहुत, इसमें भी जो जवी भाव होता है ना कि जब बहुत क्रोध हो, बहुत मोह हो, बहुत लोभ हो, थोड़े थोड़े में तो मृदुता को प्राप्त नहीं होगा, जब उसके चरम पर पहुंच जाता है तो ऊर्ध्व से फिर अधारोहण करता है, वापस ऊपर पहुंच गया और फिर शांत को प्रशांति को प्राप्त हो जाता है, सरलता को। यहाँ मेरा बस नहीं चल रहा, क्या बोली भाई इसमें तो चुप रहना ठीक है, अपना आत्मबोध हो जाता है उसको, उत्तर निर्मुचित है वो उससे छूट जाता है। महति अज्ञान तमसी मग्न जरा मरण, अज्ञान तमस में पड़ा हुआ इनसे जब अभिभूमान होता है, ये बेचारे के नादी भाई जरा मरण छुत पिपाशा शोक क्रोध लोभ मोह मद भय मत्सर हर्ष विषाद ईर्ष्या असुयात्मक द्वंद्व अभिभूमान स जरूर अस्मात्, इस हेतु से जरी भावानाम आर्जनम भवती, जरी भावों का जो है उसको उसके अंदर थोड़ा कोमलता आती है जब अभिभूमान होता है तो तम निर्मुच्यते तो फिर वो छूट जाता है। बीज भावानाम कहां पर अजमेर वाली बीज भावानाम बीज भावात निर्मुच्यते है तो वो तो मेरी ठीक है, अस्माद आर्जवम इससे उसमें आर्जव आता है और फिर वो जो है बीज भावात निर्मुच्यते थे। ये आर्जवम जो है गुरुजी वो निर्मुच्यते का विशेषण भी बन सकता है, सो अस्माद बीज भावात आर्जवम निर्मुच्यते, वो इस बीज भाव से फिर सरलता से निर्मुक्त हो जाता है। बीज भावात आर्जवम फिर आर्जवे न सरलता से मुक्त होता है, ये भाव है ना आपका तो नहीं, ये अच्छा है ना ऐसा, इसमें क्या दिक्कत है पीते बिना जी समझ नहीं आ, ये तो सही है ना, ये सही अर्थ है। द्वंद्व अभिभूत माना द्वंद्व से अभिभूत होता हुआ स अस्मात् आर्जवम सो अस्मात् वह इससे जीव भावानाम भी कर सकते हैं, जवी भावानाम है जीव भावानाम, जीव भाव से मुक्त हो जाता है, जीव भाव से मुक्त हो जाता है, ब्रह्म भाव में हो जाता है स्थिर, जीव भाव से छूट करके ब्रह्म भाव में स्थिर हो जाता है। अभिमान से अस्मात इस कठोरता से आर्जव को जब धारण करता है, सरलता को धारण, आर्जव मेरी सरलता, इससे जब सरलता में आता है तो बीज भावात निर्मुच्यते, सो अस्मा क्या आगे सो अस्मात पापात सो अस्मात पापात महाभूमिकावत शरीरात निमेश मात्र प्रकन्न प्रकृतिर अधिपरीत्य तैजसम शरीरम कृत्वा कर्मणो निरूपम फलमन भी तस्य संक्षये पुनर्विलोकन प्रतिपद्यते सो अस्मात् पापात् अस्मापान्नम लिखा है इसमें तो सो अस्मापान्नम। हाँ ये पाठ थोड़ा गड़बड़ बता रहे दो लोग बोल रहे हैं सही थोड़ा जम डालो जी सो अस्मात् पापात् अस्मात् पापात् महाभूमिकावत शरीरात इस शरीर से निमेश मात्र ही प्रक्रम्य सजीवों में प्रक्रम्य प्रकृति अधिपरित्य तैजसम शरीरम कृत्वा ऐसे कहते हैं उसमें योग दर्शन में भी कि वो आखिरी में जो क्षण मात्र में उसको सारा कर्माशय वो आ जाता है उसके सामने। हाँ तो निकलने की तुम्हें बता रहा हूँ शरीर से छोड़ते समय हाँ वो तुरंत फिर वो मूर्छित होकर सारा कर्माशय बाहर निकल जाता है। महाभूमि का वत मतलब क्या है मूर्छित मानी वो बंडल बनकर क्या कह रहे महाभूमि का वत शरीर निवेश मात्र प्रक्रम प्रकृति अभिपरित तैजसम शरीरम कृत्वा तैजस शरीर को धारण करके प्राणमय शरीर को धारण करके या मनोमय प्राणमय तैजसम शरीरम कृत्वा कर्मणो निरूपण फलम अनुभूय तस्य संक्षय पुनरिनिलोकम उससे कर्म का फल का संक्षय करने के लिए करने के निमित्त फिर इस लोक में आ जाता है। महाभूमि का मतलब यू तो नहीं पता चल रहा है सो अस्मात् पापात् पापात् शब्द क्या पाठ है। हाँ गुरुजी ये मुझे समझ में आ गया ये अगले जन्म के लिए ये भूमिका है पाप हमारा महाभूमिका है ये मतलब ग्राउंड लेवल का काम कर रहा है अगले जन्म के लिए ये आधार बन रहा है जैसे ये पाप जो कर्म है अगले जन्म के लिए हमारी भूमिका बन रही है जी जी महाभूमिका की तरह ऐसा लग रहा है सही महाभूमिका की तरह कोई भूमिका बनती है ना जैसे पाप से ही क्यों अगला जन्म जो जन्म है पुण्य हो तो फिर मुक्ति में हो जाएगा पाप से ही थोड़े अगला जन्म सामान्य रूप से जो शरीर का है ना ठीक है पाप और पुण्य की मात्रा अलग होती तो मनुष्य जन्म मिलता है परंतु जो मनुष्य जन्म मिलता है वो पाप के कारण सामान्य तो पुण्य हो तो मुक्ति में चले जाओ ना आप देव यानी भी चला जाएगा या फिर मुक्त हो जाएगा जन्म ले जाते हैं पाप का तस्य संशय पड़ा है ना। हाँ हाँ कर्मणों विरूपम फलम अनुभूय तस्य मानी कर्म का क्षय करने के और इमम लोकम प्रतिपद्यते इमम लोकम मतलब मोक्ष वाला इस लोक तो घर आते जी यही कहते मोक्ष नहीं कहते कभी भी अनुम लोकम चले जाते हैं इमम लोकम तो यही है धरती वाला ही पाठ त्रुटित हो सकते हैं। इस खंड के बारे में भी लिख रहे हैं इस खंड में ज्यादा पाठ तो कर्म क्षय क्यों मान रहे हैं जी फिर ये तस्य क्षण क्षय क्षण संक्षय करने के निमित्त सप्तमी हो जाने पर नहीं संक्षय करने के निमित्त सप्तमी उसके निमित्त से उसका उसके लिए तेजस शरीर बनाकर कर्म के अनुरूप फल भोगकर तस्य क्षणक्षय ये भी हो सकता है जी जो एक प्रक्रिया बताते हैं कि शरीर छोड़ करके ना फिर एक बीच में बहुत सारा एक ऐसे प्राण में लोग भी चले जाते हैं मनो में लोग भी चले जाते हैं वहां पर कर्म कुछ भोगते हैं उसके क्षण होने पर फिर जन्म लेते हैं ऐसे बताते हैं। गुरु जी ये मनुष्य शरीर ही क्यों ले रहे केवल शरीर धारण की बात चल रही है तो हाँ भोग जो नहीं कहे तो फिर पाप कर्म के नहीं एक ये बीच में बताते हैं कि ये जो शरीर छोड़ते हैं ना तो एक प्राण में शरीर में जाते हैं, फिर मनो में शरीर में जाते हैं। ये तेज शरीर की बात आ ही रही है ना। हाँ, तेज शरीर की बात है। तेज सब शरीर में कृपा कर्मणाम रूपम भला मन भी उसके क्षीण होने पर फिर जल धरती पर लेते हैं। तेज शरीर बता रहे हैं, इस शरीर से तो अलग ही है वो, हमारे इस भौतिक शरीर से तो अलग ही वो शरीर है। प्रेत योनि आदि जो कुछ हो सकती है, तो ये यहां तक हो गया दंड सूत्र तक, तस्मादि दंड हमने पहले कर लिया था। इसे अवश्य जानना चाहिए किसको, ये जो हमारे को जीवन का ये हमें अवश्य स्वरूप जानना चाहिए। हो पूरा हो जाता है तो भले 20 को दे देना, 19 को भी। देर हो गई फिर भी जाते हैं, शाम हो गई सुबह एक बजे का आज की बजाय कल आ जाओ, आज परिवार के लोग आए, आप परिवार के लोग आए। आप जो गए थे ढूंढा है आपका इष्ट दूर तक गया मैं बताता हूँ आर्काइव के नाम से डालते ना आर्काइव ARCHIV डाला था क्या अंतर आता इसमें कंप्यूटर यूज मुझे भी नहीं करना था कंप्यूटर यूज मुझे भी करना था अपना वो आ गया पाठ आ गया अभी दिखाता हूँ आपको अभी दिखाता हूँ ये कक्षा के बाद ये दिखाता हूँ समझ आ जाए तो ठीक है नहीं मैं डाउनलोड आ गया इंटरनेट अवे प्ले मैंने तो इसका अलग से पेज बना रखा है नेविगेशन का पेज डाल के अब अपने आप मैं किसी के आगे नहीं बैठा तो मेरे पीछे कोई नहीं आपको करना है आप लोग करने के लिए गूगल पे चलिए मैं क्या गूगल है नाम डालना पड़ेगा यहाँ नाम डाल दीजिए आप चाहे तो नया दर्शन पत्र मिली ऑफिस पीठ डाल दीजिए अपने आप सर्च कर लेते हैं और नहीं तो फिर आप अपना वेबसाइट का नाम डाल दीजिए आर्काइव का और आर्काइव के बाद उसमें पत्र मिली ऑफिस नया दर्शन पत्र मिली ऑफिस डाल दीजिए खाली पत्र मिली ऑफिस डालेंगे तो पत्र मिली ऑफिस के बाद वेबसाइट वो आ जाएगी थोड़ा समय लगता है आने में मेरे साथ गलत करूंगे तो ऐसे ही होगा मैंने मेरे साथ गलत करना थोड़ा चलते हुए आप बताओ ना क्या कुछ किया गया क्या अलग है नया जा सकते आप डाल दीजिए आगे को एक बार कौन सा पैर मैं देखता हूँ कौन सा पैर मैं देखता हूँ आगे से कभी कभी पता नहीं लगता कई बार नहीं कम नेटवर्क थोड़ा सा स्लो रहता है कई बार ठीक से नहीं वो अपना तेज आ जाएगा तीन सारी तरफ से क्लास नहीं अलग है नहीं साल में नौ साल नहीं। जी आपको कुछ वो पूछना था वो निकल गया है। अच्छा पाठ से संबंधित है जी। अच्छा ठीक है तो उसको बाद में देख लेंगे। कभी आप हाथ खड़ा कीजिएगा कभी। दर्शन की 133वीं कक्षा आप सभी का स्वागत है। पांचवें अध्याय का पहला अंक पूरा हुआ जिसमें जातियों का वर्णन था। अब दूसरे अंक में निग्रह स्थानों का वर्णन जो कि बचा हुआ है वो किया जा रहा है। तो देखिए पृष्ठ संख्या 640 पांचवें अध्याय का दूसरा अंक, इसकी भूमिका बना रहे हैं विप्रतिपत्ति अप्रतिपत्तियोः विकल्पात् निग्रह स्थान बहुत्वम् इति संक्षेपेण उक्तम् तदिदानीं विभजनीयम्। पीछे इन्होंने बताया था निग्रह स्थान का सामान्य वर्णन, तो वहां पर विप्रतिपत्ति और अप्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति का मतलब तो होता है समझना या ज्ञान, विप्रतिपत्ति का मतलब है विपरीत प्रतिपत्ति, गलत समझ लेना, और अप्रतिपत्ति का मतलब है न समझना। अब विपरीत समझ करके भी हम बोल सकते हैं और बिना समझे भी बोल सकते हैं, ऐसी संभावना है। तो वहां जब हम विपरीत समझ के बोलते हैं तो ये निग्रह स्थान होता है, बिना समझे जब बोल देते हैं वो निग्रह स्थान होता है। तो निग्रह स्थान के पीछे या तो विप्रतिपत्ति होगी या अप्रतिपत्ति होगी, इसलिए वो निग्रह स्थान कहलाता है, इसलिए वो पराजय का हेतु बनता है, क्योंकि कुछ न कुछ न्यूनता वहां प्रतीत हो जाती है व्यक्ति की। ये दोनों ही न्यूनता है, ज्ञान न होना अथवा उल्टा ज्ञान हो जाना, भिन्न ज्ञान होना, ये दोनों न्यूनता के द्योतक हैं। तो विप्रतिपत्ति अप्रतिपत्ति इनके विकल्प से भेद से, यानी कई तरह की विप्रतिपत्तियां हो सकती हैं और कई तरह की अप्रतिपत्ति हो सकती है, थोड़ा स्वरूप में भेद है। मूलतः तो दो ही बातें हैं ये, पर स्वरूप में भेद होने से उसको समझाने के लिए अलग अलग कहा। तो इनके विकल्प से निग्रह स्थान बहुत्वम, निग्रह स्थान का भी बहुत्व होता है, बहुत सारे निग्रह स्थान होते हैं। ये इति संक्षेपेण उक्तम, ऐसा पहले संक्षेप से कहा था, तद इदानीं विभजनीयम्, अब उसका विभाग करना चाहिए एक एक का, कितने प्रकार के होते हैं सबका। तो आगे निग्रह स्थानानि खलु पराजय वस्तूनि, निग्रह स्थान क्या होते हैं, पराजय की वस्तु होते हैं, पराजय के कारण बनते हैं। आगे अपराध अधिकरणानि, अपराध कहते हैं दोष को, दोष के अधिकरण होते हैं, यानी आधार बनते हैं ये, दोष इनमें रहता है, ये दोष के आधार बनते हैं। अपराध अधिकरणानि प्रायेण प्रतिज्ञादि अवयवाश्रयाणि, प्राय करके इनका आश्रय क्या बनता है, प्रतिज्ञादि अवयव ही इनका आश्रय रहता है, यानी उन्हीं में ही कहीं ना कहीं ये चीजें हमें दिखाई देंगी, प्रतिज्ञादि पांच अवयवों में। तत्ववादिनम अतत्ववादिनम च अभिसंप्लवन्ते, तत्ववादी को जिसका पक्ष सत्य है उसमें भी ये संप्लवन कर जाती है, इसमें भी आ जाती है, उसको भी आरोपी आपूरित कर देती है, यानी सत्यवादी पक्ष सत्य है, सत्य की सिद्धि के लिए भी वो लगा है, फिर भी ये निग्रह स्थान उसमें देखे जा सकते हैं अज्ञानता से भी, जानबूझ करके भी। तत्ववादिनम और अतत्ववादिनम च, और जो असत्य पक्ष वाला है उसमें भी अभिसंप्लवन्ते प्राप्त होते रहते हैं, दोनों जगह देखे जाएंगे, ऐसा नियम नहीं है तत्ववादी में नहीं हो। वैसे वाद के लिए ये तो है कि उसमें निग्रह स्थान नहीं होना चाहिए, यानी छल जाति निग्रह स्थान नहीं होने चाहिए, एक आदर्श स्थिति है, लेकिन ये चीजें वहां भी देखी जाती हैं, मिल जाती है, और तत्ववादी भी कभी न कभी हार ही जाता है, अगर वो ढंग से नहीं अपने पक्ष को रख रहा है, गलत ढंग से रख दिया तो तकनीकी दृष्टि से वो हार जाएगा। एक होता है सत्य पक्ष है, लेकिन प्रस्तुति गलत की तो तकनीकी दृष्टि से हार गया वो, दूसरे का पक्ष गलत है लेकिन तकनीक अच्छी है तो हारेगा नहीं जब तक कि दूसरा फांस न ले, सामान्य रूप से नहीं हार रहा है। तो तेषां विभाग, इन निग्रह स्थानों का विभाग यानी भेद करके अभी सूत्र के अंदर बताया, गिनाए हैं ये 22 निग्रह स्थान है, एक एक करके बोल लेंगे। प्रतिज्ञा हानि, प्रतिज्ञांतरम, प्रतिज्ञा विरोध, प्रतिज्ञा संन्यासो, हित्वांतरम, अर्थांतरम, निरर्थकम, अविज्ञातार्थम, अपार्थकम् अप्राप्तकालम् न्यूनम् अधिकम् पुनरुक्तम् अननुभाषणम् अज्ञानम् अप्रतिभा विक्षेपो मतानुज्य पर्यनुयोग्योपेक्षणम् निरनुयोग्यानुयोगो अपसिद्धान्तो हित्वाभासाश्च निग्रहस्थानानि। चौबीसों को इन्होंने 22 को, हाँ ठीक है, 24 जातियां थी और ये 22 निग्रह स्थानों को गिना दिया। आगे देखिए, तानि इमानि द्वाविंशतिधा विभज्य लक्षन्ते, इनको निग्रह स्थानों को 22 प्रकार से विभक्त करके लक्षन्ते मतलब इनका लक्षण किया जा रहा है, परिभाषाएं दी जा रही हैं, एक एक का स्वरूप बताया जा रहा है। तो दूसरा सूत्र बोलेंगे, प्रतिदृष्टांत धर्म अभ्यनिज्ञा स्वदृष्टांते प्रतिज्ञा हानि ही। तो प्रतिज्ञा हानि नाम का ये पहला निग्रह स्थान है। इसमें क्या होता है, स्वदृष्टांते अपने दृष्टांत में प्रतिदृष्टांत धर्म अभ्यनिज्ञा, प्रतिदृष्टांत यानी विपरीत दृष्टांत के धर्म को स्वीकार कर लिया जाता है। एक वादी प्रतिज्ञा बोलता है उसमें साध्य धर्म होता है, फिर हेतु देता है वो साधन धर्म होता है, और अब दृष्टांत जो वो अपने पक्ष में साधर्म या वैधर्म से जो भी दे रहा हो उसके अनुकूल देगा, अपनी पक्ष की सिद्धि के लिए उसमें दो धर्म होते हैं। अब इसका विपरीत जो पक्षी होगा, प्रतिपक्षी होगा, उसकी अपनी प्रतिज्ञा होगी, प्रतिज्ञा में उसका धर्म अलग होगा। ये शब्द को अनित्य मानता है तो वो नित्य मानेगा, ये कुछ हेतु देता है वो कुछ और देगा, इसका उदाहरण अलग है उसका उदाहरण अलग है, ठीक है। तो जो हेतु धर्म है, हेतु धर्म वो वादी का अलग होगा और प्रतिवादी का अलग होगा प्राय करके, कभी कभी वो एक जैसा बना के करते हैं, वो जातियों में एक भिन्न बात है, नहीं तो विपरीत होगा, वो भिन्न होगा, भिन्न होगा, विपरीत ना भी कहें तो भिन्न होगा। अब प्रतिवादी ने जो दृष्टांत दिया उसके दृष्टांत के धर्म को अपने दृष्टांत में ले आना, जबकि वो अपने दृष्टांत में, वादी के अपने दृष्टांत में तो भिन्न था, लेकिन उसको इधर ले आना, इधर स्वीकार कर लेना, ये वादी का निग्रह स्थान बनेगा। और प्रतिवादी ऐसा करता है कि वादी के दृष्टांत के धर्म को अपने दृष्टांत में लगाने लगता है, तो इससे प्रतिज्ञा की हानि होती है। वो धर्म बताएंगे अभी, दृष्टांत में देखेंगे। तो इसका निदर्शन देखिए भाष्य में, साध्य धर्म प्रत्यनीकेन धर्मेण प्रत्यवस्थिते प्रतिदृष्टांत धर्मम स्वदृष्टांते अभ्यनुजानं प्रतिज्ञां जहाति इति प्रतिज्ञा हानि। देखिए, साध्य धर्म प्रत्यनीकेन, साध्य धर्म के विपरीत, साध्य धर्म क्या था, मान लो अनित्यता थी, उसके विपरीत क्या धर्म बनेगा, प्रत्यनीकेन धर्मेण यानी नित्यता से, उससे प्रत्यवस्थिते खंडन करने पर, साध्य धर्म के विपरीत धर्म का प्रतिवादी के द्वारा खंडन करने पर प्रतिदृष्टांत धर्मम और उस प्रतिवादी का जो दृष्टांत है उसके धर्म को स्वदृष्टांत अपने दृष्टांत में, यानी वादी अपने दृष्टांत में ले आता है, अभ्यनुजानन स्वीकार करते हुए वो प्रतिज्ञां जहाति अपनी प्रतिज्ञा को भी छोड़ देता है, इसलिए इसको प्रतिज्ञा हानि नाम का निग्रह स्थान का है। निदर्शन कर रहे हैं अभी, उदाहरण बताएंगे, पंचाव्यव को प्रस्तुत कर रहे हैं निदर्शनम। तो इंद्रिय कत्वात् अनित्यः शब्दो घटवत् इति कृते अपरा आह। पहले ने क्या कहा वादी ने, अनित्य है शब्द, इंद्रिय कत्वात् शब्द अनित्य है क्योंकि इंद्रिय ग्राह्य है, श्रोतेन्द्रिय से ग्राह्य होता है, कैसे घट के समान, घट भी इंद्रिय से ग्राह्य है वो अनित्य है। व्याप्ति क्या है, जो जो इंद्रिय से गृहित होता है वह अनित्य होता है, ये प्रस्तुति दी वादी ने। ऐसा होने पर अपरा आह, दूसरा प्रतिवादी बोल रहा है, दृष्टम कर लीजिए इसको ई की जगह पर, दृष्टम इंद्रिय कत्वम सामान्य नित्य, बोले जो सामान्य है, सामान्य मतलब जाति शब्दत्व, उसमें भी जाति में भी इंद्रिय तत्व देखा जाता है और जबकि वो नित्य होता है। तो इंद्रिय तत्व नित्य सामान्य में यानी जाति में भी देखा जाता है। एक दृष्टि से इसने क्या किया, हेतु को अनेकांतिक बना दिया, इंद्रिय तत्व का व्यभिचार दिखा दिया कि ये तो नित्य में भी देखा जाता है, व्याप्ति खंडित कर रहा है, ये बोल दिया। तो कस्मात न तथा शब्द इति, तो ऐसा ही शब्द क्यों ना मान लिया जाए, नित्य क्यों ना मान लिया जाए इंद्रिय तत्व से। इति प्रत्यवस्थिते इदम आह, ऐसा खंडन होने पर इदम आह, ये जो वादी है वो ये बोलता है, क्या बोल रहा है, यदि इंद्रियकम सामान्यम नित्यम, जो यदि इंद्रिय से गृहित होने वाला सामान्य नित्य है, ऐसा है तो कामम घटो नित्य अस्तु इति, फिर तो घट भी नित्य हो जाएगा, घट को भी उसने नित्य मान लिया। तो घट में उसने वैसे दिखाया क्या था, इंद्रियकत्व होने से अनित्यता को कर रहा था, अब इसने इसके हेतु को सुन करके उसको समझ नहीं पड़ा और उसने मान लिया कि घट भी फिर तो नित्य होगा, घट को नित्य मानने का इसने किया। तो प्रतिदृष्टांत में यानी सामान्य में जाति में जो धर्म था नित्यत्व, उसको इसने अपने दृष्टांत में ले आया और अनित्य की जगह नित्य इसने प्रस्तुत कर दिया। सामान्य जाति, हाँ दूसरे में भी आगे सख्त, अभी देखिए आगे, सखलु वयम साधकस्य दृष्टांतस्य नित्यत्वम, ये जो साधक दृष्टांत का नित्यत्व था, साधकस्य दृष्टांतस्य यानी साधक दृष्टांत का, साधक दृष्टांत कौन सा है, घट वाला वादी का, उसका वो साधक दृष्टांत है, उसका उसके नित्यत्वम प्रसंजयन, उसके नित्यत्व को स्वीकार करता हुआ, उसमें नित्यत्व को प्रसक्त करता हुआ, दोष लगाता हुआ, निगमनांतम एव पक्षम जहाती, निगमन पर्यंत अपने पक्ष को ही छोड़ देता है। क्योंकि निगमन ये उपनयन ये कहां करेगा कि जैसे घट है वैसे शब्द है, ऐसा थोड़ा ना करेगा वो, तो निगमन से पहले ही अपने पक्ष को एक तरह से छोड़ दिया उसने। आगे पक्षम जहत प्रतिज्ञा जहाती, जब वो अपने पक्ष को ही छोड़ देता है तो प्रतिज्ञा भी छूट जाती है उसकी। इति जहाती इति उच्यते, ऐसा कहा जाता है, तो प्रतिज्ञाश्रयत्वात् पक्षस्य इति, क्योंकि पक्ष तो प्रतिज्ञा के आश्रय से ही होता है, प्रतिज्ञाश्रयत्वात् पक्षस्य, पक्ष के प्रतिज्ञा का आश्रय होने से, यूं समझ लीजिए पक्ष के प्रतिज्ञा का आश्रय होने से, क्योंकि पक्ष हम जो रखेंगे उसी से प्रतिज्ञा सिद्ध होगी। ऐसे प्रतिज्ञा भी पक्षी है ही हूं, पर यहां थोड़ा अलग देख रहे हैं इसको कि प्रतिज्ञाश्रयत्वात् पक्ष से, पक्ष तो प्रतिज्ञा का आश्रय होता है, एक तो ये हुआ प्रतिज्ञा का आश्रय पक्ष है, क्योंकि प्रतिज्ञाश्रयत्वात् प्रतिज्ञा है आश्रय जिसका, ऐसा पक्ष होता है, प्रतिज्ञा का आश्रय पक्ष होता है, तो पक्ष जब खंडित हुआ तो प्रतिज्ञा भी खंडित हो गई, ऐसा मान करके ये कह रहे, ठीक है। तो यूं उसने अपनी प्रतिज्ञा का खंडन कर लिया, प्रतिज्ञा की हानि कर ली। प्रतिज्ञा को पक्ष में आश्रित बता रहे हैं या पक्ष को प्रतिज्ञा आश्रित, पक्ष पर प्रतिज्ञा आश्रित है, उल्टा है, हाँ, प्रतिज्ञा आश्रित है, प्रतिज्ञा आश्रित है और पक्ष आश्रय है। खंडन तो ऐसे कहते हैं जैसे पक्ष को प्रतिज्ञा के आश्रित, नहीं पक्ष का नहीं, पक्ष चूंकि खंडित हो गया, पक्ष चूंकि खंडित हो गया, आश्रय खंडित हो गया तो आश्रित भी, जैसे घड़ा टूट गया तो पानी भी बिखर जाएगा, घड़े नहीं तो उसको थाम रखा था। पक्ष की हानि होने से प्रतिज्ञा की भी हानि हो जाती है, इसलिए इसको प्रतिज्ञा हानि नाम दिया गया है, ये पहला हुआ। तो दूसरे के प्रतिदृष्टांत के एक धर्म को अपने दृष्टांत में लेकर के आ गया और इसको ये ध्यान नहीं रहा कि इससे तो मेरा पक्ष ही खंडित हो जाएगा, मेरी प्रतिज्ञा ही खंडित हो जाएगी, ये विपरीत ज्ञान हो गया उसको, अज्ञान हुआ या विपरीत ज्ञान हुआ जिसके कारण से दोष हुआ। और अगर ये कोई दोष कर देता है तो सामने वाला कह सकता है कि ये तो आपका पक्ष ही खंडित हो गया, आपने मेरी बात को मान लिया, मेरे दृष्टांत में यानी प्रति दृष्टांत के धर्म को आपने अपने दृष्टांत में मान लिया तो आपका पक्ष खंडित हो गया। तो वो सही बोल रहा है, ये समझ में आ गया ना उसको, तो उसका जो पहले बोल रहा था वो गलत समझ रहा था ना, वो हट गया, बस खंडित हो गया। फिर वो समझ में आ गया हो, समझ में आ गया हो या तो सीधा स्वीकार कर ले, नहीं तो ऐसे अगर वो बोल गया है तो वो अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ बैठा है। इतना तो मूर्ख ही नहीं होगा कि वो बोलेगा कि हाँ इसे तो ये हो जाएगा, वो तो स्वीकार करेगा इस स्थिति में, तो वो स्वीकार करेगी हाँ बस ठीक है, वो निग्रस्तान हो गया उसका, वो तो खुद ही हार मान ली उसने, मान ली तो एक ही बात है, खुद मान ली है दूसरा कहे, उसको बोलना पड़ेगा फिर भी कि आपने ये हो गया प्रतिज्ञा की। हाँ वो खुद स्वीकार कर लेता है तो कोई बात ही नहीं है बोलने की, ये तो तब बोला जाता है ना जब दूसरा स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, सामने वाला स्वीकार नहीं कर रहा हूँ तब ये बोला जाता है। सर जी पूरा पंचय पहले पूरा प्रस्तुत नहीं करेंगे, वादी करेगा फिर ये नहीं भी किया वाली सारी बात, वो अपने किया हुआ होगा, जो भी नहीं भी किया इसने उसमें अनेकांतिकता का दोष दिखाया, प्रतिवादी ने वादी ने अनेकांतिकता का दोष बताया और उससे वो भ्रमित हो गया वादी और उसने स्वीकार कर लिया। अगर ऐसा होता है तो अब वो पंचायत रखो ना रखो उससे कोई मतलब नहीं है, ये केवल इतना निग्रह स्थान बता रहे हैं कि यदि हम दूसरे की बात को स्वीकार कर लेते हैं तो ये हमारा निग्रह स्थान है। आगे देखिए तीसरा सूत्र बोलेंगे, प्रतिज्ञातार्थ प्रतिषेध है धर्म विकल्पात तदर्थ निर्देशे निर्देश प्रतिज्ञांतरम, ये प्रतिज्ञांतर नाम का निग्रह स्थान है, प्रतिज्ञा कोई दूसरी प्रतिज्ञा ले आई, दूसरी प्रतिज्ञा को प्रस्तुत कर दिया, कैसे किया इसने, प्रतिज्ञार्थ प्रतिषेध, जो प्रतिज्ञात अर्थ था जिसकी प्रतिज्ञा की थी उसने प्रारंभ में उसका, तो उसका प्रतिषेध होने पर धर्म विकल्पात उसमें कोई दूसरे धर्म को लाते हुए तदर्थ निर्देश उस अर्थ का निर्देश कर दिया, प्रतिज्ञा के अर्थ को उसने कह दिया, दूसरी प्रतिज्ञा बोल दी, पहले जो प्रस्तुत किया था जो प्रतिज्ञा की थी वो खंडित होती हुई दिखी सामने से, तो उसने अपनी प्रतिज्ञा बदल दी, दूसरे ढंग से प्रस्तुत कर दिया भारत को, वो एक नई प्रतिज्ञा को ले आता है, नई प्रतिज्ञा ले आता है, ये प्रतिज्ञांतर है, बीच में नई प्रतिज्ञा आ गई तो ये प्रतिज्ञांतर है और ये भी एक निग्रह स्थान है। भाष्य देखिये, प्रतिज्ञात अर्थो, प्रतिज्ञात अर्थ क्या है वो, अनित्य है शब्द इंद्रियकत्वात् घटवत्, शब्द अनित्य है इंद्रिय ग्राह्य होने से घट के समान इत्युक्त ऐसा कहने पर यो अस्य प्रतिषेध है प्रतिदृष्टांत न, प्रतिदृष्टांत से उसका खंडन कर दिया, हेतु व्यभिचार, हेतु का व्यभिचार किया, क्या वो पीछे वाला सामान्यम इंद्रियकम नित्यमिति, जो सामान्य जाति है जो इंद्रिय ग्राही है वो तो नित्य देखा जाता है, ये व्यभिचार कर दिया, तस्मिश्च प्रतिज्ञातार्थ प्रतिषेध है, तो ऐसा होने पर यानी प्रतिज्ञात अर्थ का प्रतिषेध हो गया, वादी के अपने विषय का प्रतिषेध हो गया अनेकांतिक होते ही, तो धर्म विकल्पात, तो अब ये धर्म का विकल्प करना है, धर्म के विकल्प से बदल करके कैसे कर रहा है उसको आगे बता रहे हैं, दृष्टांत प्रतिदृष्टांत यो साधर्म्य योगे, दृष्टांत और प्रतिदृष्टांत में एक साधर्म्य का योग होने पर, साधर्म्य का क्या योग हुआ, इंद्रिय तत्व घट में भी था और सामान्य में भी था, इसका होने पर धर्म भेदात, अब उसमें एक धर्म भेद कर रहा है, वो क्या धर्म भेद कर रहा है, सामान्यम इंद्रियकम सर्वगतम, जो सामान्य इंद्रियक होता है यानी जो जाति, सामान्य मतलब जाति, वो जो इंद्रियक होता है वो कैसा होता है, सर्वगत होता है, प्रतिवादी ने इंद्रियकत्व इस समान धर्मता को दिखा के अनेकांतिकता दी थी कि इंद्रियकत्व तो नित्य में भी देखा जाता है, अब ये उस अपने समाधान के लिए क्या कह रहा है कि हाँ जाति में तो देखा जाता है, नित्य में भी देखा जाता है, लेकिन वो सर्वगत होती है चीजें, जैसे जाति सर्वगत होती है, व्यापक होती है, सर्वगत होती है, एक जगह तो होती नहीं है, लेकिन शब्द जो है वो तो सर्वगत नहीं है, अनित्य तो मतलब अभी देखो दोनों में इंद्रियकत्व देख लिया, वादी ने घट में इंद्रियकत्व और प्रतिवादी ने सामान्य में जाति में इंद्रियकत्व, ये लाकर के अनेकांतिकता प्रस्तुत की प्रतिवादी ने। अब इंद्रियकत्व धर्म समान तो था और समानता होने से ही तो अनेकांतिकता बन रही है, अब ये भेद दिखाना चाहता है, भेद दिखा करके प्रतिदृष्टांत को खंडित करेगा ताकि उसका शब्द का अनित्यत्व सिद्ध कर सके। नित्यत्व सिद्ध होने लग रहा था तो भेद दिखाएगा, तो भेद क्या दिखाया उसने, ये जो सामान्य है जो इंद्रिय ग्राह्य है ये तो सर्वगत होता है, घट में जो इंद्रिय ग्राह्यत्व है वो तो असर्वगत है, ये तो एकदेशी है और शब्द भी एकदेशी है, तो भले ही वो इंद्रिय ग्राह्य हो सामान्य है लेकिन उससे इसका खंडन नहीं हो जाता। जो इंद्रिय ग्राह्य होते हैं वो सर्वगत भी होते हैं और एकदेशी भी होते हैं, वो तो सर्वगत होते हैं, और जो इंद्रिय ग्राह्य अनित्य होते हैं, जो इंद्रिय ग्राह्य असर्वगत होते हैं, बात पूरी बात के तो सुनो, आप ही का उत्तर देने के लिए बोल रहा हूं। जो इंद्रिय ग्राह्य असर्वगत होते हैं वो अनित्य होते हैं, भिन्नता हो गई ना। अब इस भिन्नता को दिखाते हुए वादी क्या प्रयास कर रहा है, ये जो अनेकांतिक दोष दिखाया था प्रतिवादी ने वो हट जाएगा, अपने को बचाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इस प्रयास में ये एक गलती कर बैठा है जो इस ये निग्रह स्थान है। देखिए फिर से तस्मिश्च प्रतिज्ञातार्थम प्रतिषेध है, तीसरी पंक्ति, प्रतिज्ञातार्थ का प्रतिषेध होने पर धर्म विकल्पांत इति, धर्म के विकल्प से कैसे इसको खोला, दृष्टांत प्रतिदृष्टांत साधर्म योगे धर्म भेदा, दृष्टांत और प्रतिदृष्टांत में साधर्म्य का योग होने पर यानी इंद्रियकत्व इसका योग होने पर धर्म भेद से, धर्म भेद क्या किया, सामान्यम इंद्रियकम सर्वगतम, जो सामान्य इंद्रियक जो आप बता रहे हो तो सर्वगत है और इंद्रियकस्तु असर्वगतो घटः, और जो घट इंद्रियक है ये तो असर्वगत है, इति धर्म विकल्पात, ये धर्म का भेद कर दिया, इंद्रियकत्व तो धर्म सामान्य बताया था प्रतिवादी ने, उन्होंने कहा कि नहीं घट तो असर्वगत है जाति तो सर्वगत है, इति धर्म विकल्पात तदर्थ निर्देश, उस अर्थ का निर्देश करना, इति साध्य सिद्ध्यर्थम, उसी अर्थ का निर्देश करना यानी अपनी प्रतिज्ञा का कथन करना ये है साध्य सिद्ध्यर्थम, अपने साध्य की सिद्धि के लिए उसने ये प्रयास किया वादी ने। पीछे वाले में तो क्या कर दिया था उसने कि प्रतिदृष्टांत के धर्म को अपने धर्म में ले आया था, यहां भी ये नहीं कर रहा है, यहां एक भिन्न धर्म लेकर के आ गया सर्वगत और असर्वगत, विशेषण जोड़ दिया, एक नया लेकर के आ गया। तो इति साध्य सिद्ध्यर्थम, ये जो निर्देश किया ये साध्य की सिद्धि के लिए किया, कथम तो आगे खोल रहे हैं, यथा घटो असर्वगत, जैसे घट एकदेशी है, एवं शब्दो भी असर्वगतो, वो भी शब्द भी एकदेशी है, घटवत एव अनित्य इति अल्पविराम, इसलिए घट के समान वो अनित्य ही होगा, सामान्य के समान इंद्रियकत्व होने से नित्य नहीं बनेगा क्योंकि वो तो सर्वगत है, ये तो असर्वगत है, घटवत एव अनित्य इति, आगे तत्र अनित्य शब्दा इति पूर्वा प्रतिज्ञा, अब ये दिखा रहे हैं कि प्रतिज्ञा अंतर कैसे कर दिया इसने, तो पहली प्रतिज्ञा क्या थी, अनित्य है शब्द ये इति पूर्वा प्रतिज्ञा, और असर्वगत है इति द्वितीय प्रतिज्ञा, शब्द जो है वो असर्वगत है ये दूसरी प्रतिज्ञा कर दी, ये प्रतिज्ञा अंतर हो गया। इंद्रियकत्व होने से शब्द का क्या सिद्ध कर रहा है, ये असर्वगत अनित्यत्व तो पहले सिद्ध करना था, अब असर्वगत भी सिद्ध कर रहा है, वो अभी सिद्ध थोड़ा है, तो इस तरह से कथन करना ये प्रतिज्ञा अंतर हो जाएगा, दूसरी प्रतिज्ञा हो गई। तो अब ये पूछ रहे हैं कि तत्कथम निग्रह स्थान अमिति, ऐसे प्रतिज्ञा अंतर करना निग्रह स्थान क्यों है, तो उसका उत्तर दे रहे हैं, न प्रतिज्ञाया साधनम प्रतिज्ञांतरम, दूसरी प्रतिज्ञा एक पहले वाली प्रतिज्ञा का साधन नहीं बनती है, हेतु देना होगा, उदाहरण देना होगा, केवल प्रतिज्ञा से सिद्ध नहीं होगा, तो दूसरी प्रतिज्ञा देने मात्र से बात पुष्ट नहीं हो जाती। इसलिए जो अनेकांतिक दोष दिखाया था इसमें वो अपनी जगह है अभी भी, इस तरह कहने से वो दोष हट नहीं जाता। ये एक तरह से प्रतिज्ञा अभी सिद्ध कहा है, शब्द एकदेशी है, असर्वगत है, एक नई बात बोल दी ना, तो एक धर्म और बताया तो वो अभी सिद्ध नहीं है ना। स्थान इसीलिए कि आपने दूसरी प्रतिज्ञा एक प्रतिज्ञा से दूसरी प्रतिज्ञा को सिद्ध करने का प्रयास करो, उसको तो कह रहे हो कि भाई आप मेरी गलती हो जाए तो बता देना मेरे को, ठीक है। एक बात तो सबसे पहले ही बोल देते हैं गलती हो तो क्षमा करना, सामान्य तौर पर एक दूसरे से इस प्रकार वागने से ये पहले कोशिश करना पड़ेगा कि वो वादा भी इसमें जल बंद नहीं चले, ठंडा में नहीं चले, एक तरह का स्थान माना जाए। अच्छा ठीक है, ठंडा वाला घोषित तो नहीं करता, क्योंकि ठंडा तो मेरा ही घोषित कर सकता हूँ, लेकिन अगर जो ठंडा चल रहा है दूसरा भी ठंडा वाली है, हमने तो पंचायत बोल रखा लेकिन दूसरा भी ठंडा वाली है, जैसे ही हमने ये प्रस्तुति दे दी विचार करके वो कहेगा नहीं स्थान जो वादिया बना है तो जल बना तो भाई वादी ने क्या पहले घोषणा की हुई है कि मैं वादी बनूंगा जल्द नहीं करूंगा ऐसा निश्चय कैसे कर, नहीं आप प्रश्न में प्रूफ कर दो, वादी ने ऐसा नहीं कहा, वादी अगर नहीं कह देता और दोनों मान लेते कि वाद चल रहा है तो निग्रह की बात ही नहीं, तो केवल बता देते जो शैली में आप कह रहे हो ये आप बता दो, मैं कोई बात गलत कर रहे जल तो मैं नहीं बताएगा, जब तो मैं दोष बताते हुए निग्रह स्थान के साथ में बताएगा कि आप हार गए, मुझे बताया था बाद में ये कह सकते हैं कि ये दोष हुआ, बस हर भी दोष ये दोष हो गया सुधार हुआ, इसका निश्चय कैसे करें कि ये बाद है कि गलत है कि ये बदलना है, या तो घोषणा हो या कुछ उस पर हमें देर तो आपस में बैठते हैं तभी पता लग जाता है, और फिर बातचीत के तरीके से पता लग जाता है तो आपको भी पता लग जाएगा, अभी भी दो दिनों बात कर रहे हो तो आपको अब पता नहीं लग जाएगा थोड़ा सा देखते हुए कि ये बात चल रहा है या जल्द चल रहा है, आप और मेरे बीच में जो चल रहा है इसको क्या ये होता है जैसा समाधान चल रहा है, आप प्रश्न कर रहे हैं मैं उत्तर दे रहा हूं। देखिए तो तत्कथम निग्रह स्थानम इति, ये निग्रह स्थान क्यों है, तो न प्रतिज्ञा साधनम प्रतिज्ञान्तरम, प्रतिज्ञान्तर प्रतिज्ञा का साधन नहीं होता है, सिद्ध नहीं कर सकता उसको, किंतु हेतु दृष्टान्त साधनम प्रतिज्ञाया, प्रतिज्ञाया साधनम हेतु दृष्टान्त, प्रतिज्ञा के साधन कौन होते हैं, हेतु और दृष्टान्त, तरे तत् असाधनोपादनम अनर्थकम इति, जो साधन नहीं था उसको साधन के रूप में ले लेना ये अनर्थक है, व्यर्थ है, और अनर्थक क्या निग्रह स्थानम इति, निरर्थक है ये, और निरर्थक को बोल देना निरर्थक का प्रयोग करना ये निग्रह स्थान है। पीछे प्रश्न कर रहे हैं दृष्टांत प्रति दृष्टांत साधर्म योगे धर्म भेद सामान्य इंद्रिय, सामान्य इंद्रिय का और विशेष इंद्रिय भी कह रहे हैं क्या, इंद्रिय सामान्यम इंद्रिय काम सर्वगतम, सामान्य मतलब तो जाति जो कि इंद्रियक है, ये तो बात आपस में चली गई थी, प्रतिवादी ने कहा कि इंद्रिय ग्राह्य है सामान्य, उसके लिए अतिरिक्त कह रहा है कि वो तो सर्वगत है, असर्वगतो घटा, और जो घट है वो जो कि इंद्रियक है वो तो असर्वगत है, इसलिए समानता कहां हुई, समानता कहां हुई, भिन्नता बता दी उसने, नहीं नहीं घट में घटत्व नहीं देखना है, घट में तो घट ही देखना है, व्यक्ति देखना है, और घट सामान्य भी ले सकते हैं आप, ये घट वो घट वो घट सारे घट, लेकिन घटत्व नहीं, सभी घटों को ले सकते हैं लेकिन घटत्व नहीं लेना है यहां पर, घटत्व तो फिर वही सामान्य हो जाएगा, जाति हो जाएगा, सर्वगत का कैसे अर्थ निकाल रहे हैं, सामान्य सर्वगत जो है दो अर्थ में आए हैं, एक सामान्य भी एक सामान्य सर्वगत होता है, असर्वगत के लिए व्यक्ति के लिए जाति के लिए असर्वगत जाति होती है वो सर्वगत होती है जैसे मनुष्यत्व है वो आप में भी है औरों में भी है औरों में भी है बहुतों में है मेरे में भी है कौन से समाज से निकाल रहे हैं सर्वगत सर्वगत कौन से समाज से अर्थ निकाल रहे हैं बस सब जगह गया हुआ सर्वेशुगत यूं कर ली सर्वस्थान सर्व सर्वगत सब में बहुबरी बहुबरी नहीं सब में गया हुआ है बस सब तो आप बोलो चाहे अगर ये जो वादी है ये इसको ऐसे ले लेके जो दो प्रकार के बताए सर्वगत ऐन्द्रिकत्व और असर्वगत ऐन्द्रिकत्व और असर्वगत्व घट है असर्वगत ऐन्द्रिकत्व घट अनित्य है तो उसमें शब्द अनित्य है ऐसा तो इसलिए असर्वगत शब्द अनित्य को साथ है उसका शब्द का अनित्य को पता नहीं है अब उसके साथ एक चीज और जोड़ दी उसमें ना बोले सिर्फ घट तक बोलेगी असर्वगत घट अनित्य देखा जाता है इसलिए घट अनित्य होने से शब्द अनित्य तो बोला नहीं उससे क्या हुआ जुड़ी जाएगा तो बोलना पड़ेगा अरे नहीं बोलोगे तो उससे ये पता था कैसे पड़ेगा विशेष बात कही गई है विशेष बात कही गई है तो शब्द किसके समान है घट के समान है समझने के समान घट के समान है ये दिखाने के लिए कैसे अंग्रीगत तो दोनों में जा रहा है विशेषता जो है वो क्या है सर्वगतता इसमें उपनय में वो हेतु ऐन्द्रिकत्व ले ले ऐन्द्रिकत्व फिर उसने वो उसको दो भाग में बांट दिया सर्वगत ऐन्द्रिकत्व और असर्वगत ऐन्द्रिकत्व फिर असर्वगत ऐन्द्रिकत्व होने से घट अनित्य है जैसे यथा घट तथा शब्द ये प्रस्तुत किया इस प्रस्तुति में ये दोष देखा आपको बिल्कुल उचित लग रहा होगा क्योंकि ठीक है भेद करके बता दिया वो इशारा था उसको हटा दिया तो है लेकिन अगर ऐसा बोले तो फिर वो कैसे खंडन करे ऐसे वही खंडन है विज्ञान कर रहा है तथा अनित्यत्व से बताना था और साथ में आप उसका असर बदल करके आ गए प्रतिवादी कह सकता है जो शब्द शब्द क्या है उसका असर्वगतत्व शब्द का असर्वगतत्व भी सिद्धता है यदि शब्द का असर्वगतत्व सिद्ध हो तो आप पहले ही कह सकते हो वो सिद्ध ही नहीं है आपको पहले वो सिद्ध करना होगा प्रतिज्ञा कर रहे प्रतिज्ञा में तो वही ला रहे हैं कि शब्द अनित्य है नहीं ये भी तो सिद्ध करना पड़ेगा ये भी सिद्धता है तो घट से सिद्ध में अनित्य घट है घट से सिद्ध कौन हो सकता है घट असर्वगत है इसलिए शब्द भी असर्वगत है असर्वगत घट अनित्य है इसलिए शब्द अनित्य इसलिए शब्द अनित्य की बात नहीं हुआ तो नहीं हुआ वो आप असर्वगत वो असर्वगतता शब्द में भी तो दिखाई होगा हिंदुस्तान इत्यादि समानता कैसे करते हो इसके समान ही तो समान के समान क्यों ये तो ऐसा लग रहा है इसने हेतु बदल दिया प्रतिज्ञा तो वही रखी असर्वगत और नहीं नहीं ये नहीं कहा जो जो असर्वगत होता है वह अनित्य होता है इसके ऊपर प्रस्तुत नहीं है वो निस्पंतर होगा वो अलग स्थान है इसे ऋतु वही रखा उस हेतु में करते हुए एक संशोधन किया जो कि अभी सिद्ध नहीं है इसलिए ये प्रतिज्ञा अंतर के प्रतिज्ञा में साध्य धर्म होता है इसने भी एक और साध्य धर्म बोल दिया इसलिए ये प्रतिज्ञा अंतर मान इस तरह का कथन है मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए राजेश जी यहाँ जो ये निग्रह स्थान बन रहा है वो तो इसलिए बन रहा है कि हेतु इसने गलत दिया था इंद्रिय जो हेतु दिया था वो हेतु वो नहीं प्रस्तुत करना वो तो फिर आप सीधे इसको अनेकांतिक हेत्वाभास कह सकते हैं और वो उसको निग्रह स्थान में ले सकते हैं हेत्वाभास अपने आप में निग्रह स्थान है जी। उस तरह नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं वो तो प्रतिवादी ने कर ही दिया था जी। प्रतिवादी ने अनेकांतिक हेत्वाभास दे ही दिया था ठीक है उसका इसने कोई उत्तर नहीं दिया सीधे सीधे उसने उत्तर दिया तो ये दिया अब ये जो दिया है इसमें दोष दिखा रहा है प्रतिवादी ये तो प्रतिज्ञा अंतर है इसलिए निग्रह स्थान है तो इसका सही समाधान क्या दे सकता है वादी किसका जो प्रतिवादी ने इसको आक्षेप दिया कि आपका हेतु समाधान ही नहीं है तो शिथिल हेतु है ना, हेतु गलत है, हेतु गलत है, ये तो सही हेतु में भी बनेगा निग्रस्थान नहीं, यहाँ सही हेतु में भी, सही हेतु में वो प्रतिवादी अनेकांतिकता दिखाएगा ही नहीं, दिखाई नहीं सकता, इसलिए कैसे करेगा है? वो विचार कैसे दिखाएगा, सही हेतु होगा तो, और अगर फिर भी वो दिखाता है किसी तरह से वो खुद निग्रस्थान में चला जाएगा। तो इससे ये माने कि जो निग्रस्थान आदि बनाता है पूर्व पक्षी या जो प्रतिवादी, वो जहाँ जहाँ वादी का हेतु गलत होगा वही दिखा सकता है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि वादी ने बिल्कुल ठीक रखा, प्रतिवादी ने एक आक्षेप दिया, उसको वो समझ नहीं पाया और अब उसने जो खंडन किया उसको गलत ढंग से उत्तर दे दिया, उसका पहले का पक्ष ठीक था, हेतु वेतु सब ठीक थे, लेकिन प्रतिवादी ने जो बोला उसको ये समझ नहीं पाया कि प्रतिवादी खुद निग्रह स्थान में है, लेकिन उसके बात को ठीक सा समझ के मान तो गलत रहा है, लेकिन उसका उत्तर उसने गलत ढंग से दे दिया, अब ये भी निग्रह स्थान में आ सकता है उसका पक्ष ठीक होते हुए भी, स्थापनावादी सत्य वाला भी निग्रह स्थान में जा सकता है, तकनीकी दोष है ये, उस पक्ष में जो इसने खंडन किया उसकी गलती में उलझ कर बिल्कुल हो जाएगा, नहीं तो उसको कह देना चाहिए सामने वाले को प्रतिवादी को कि आप ये गलत खंडन कर रहे हो, वही पकड़ लेना चाहिए कि आप निग्रह स्थान में हो, ये दोष है आपका, उसका तो वो पकड़ नहीं पाया, उसका कथन कर नहीं रहा है, अब उद्धार का प्रयास कर रहा है, प्रतिवादी के आक्षेप का उद्धार कर रहा है, निवारण कर रहा है, और वो निवारण गलत तरीके से कर बैठा, गलती कर दी और सामने वाले ने पकड़ लिया कि ये तो निग्रह स्थान है, खंडन को तो स्वीकार नहीं कर रहा है, भाषा में खंडन को स्वीकार नहीं कर रहा है, प्रतिवादी के प्रतिषेध का प्रतिषेध ही करना चाह रहा है, लेकिन वो प्रतिषेध गलत तरीके से कर बैठा, अब वो उसने प्रतिवादी ने पकड़ लिया कि आप ये तो गलत तरीके से प्रतिषेध कर रहे हो, निग्रह स्थान हो जाएगा। आगे देखिए चौथा सूत्र, प्रतिज्ञा हेतु विरोध, प्रतिज्ञा विरोध, प्रतिज्ञा विरोध नाम का ये निग्रह स्थान है, और यही है कि जो प्रतिज्ञा और हेतु में परस्पर विरोध आ गया, जो प्रतिज्ञा की थी हेतु उसके अनुरूप नहीं है, विपरीत दे दिया, उल्टा दे दिया, उससे बल्कि प्रतिज्ञा खंडित हो रही है, तो ये भी एक निग्रह स्थान है। कैसे भाष्य देखिए, गुण व्यतिरिक्तम द्रव्यम इति प्रतिज्ञा, द्रव्य जो होते हैं वो गुणों से अलग होते हैं, गुण अलग होते हैं, गुण ही अलग होते हैं द्रव्य, ठीक है, कैसे तो कहा रूपादि तो अर्थांतरस्य अनुपलब्धे है, रूप आदि से अर्थांतर की, अर्थांतर मतलब भिन्न वस्तु की, द्रव्य की अनुपलब्धि उपलब्धि न होने से, यही तो गड़बड़ कर रहा है ना ये, तो जब ये कह रहा है कि गुण से गुणी अलग है, तो ये कहना चाहिए ना कि देखो गुणों से अलग ये गुणी देखा जाता है, दूध से मक्खन अलग है, क्योंकि मक्खन दूध से अलग नहीं देखा जाता, ये हेतु बनेगा क्या, उल्टा हो गया ना ये तो, यदि प्रतिज्ञा ठीक है तो हेतु गलत है, और हेतु ठीक है तो प्रतिज्ञा गलत है, ये है प्रतिज्ञा विरोध, अपनी ऐसा हेतु दे देना जो प्रतिज्ञा के विपरीत हो, ये तो बहुत सामान्य है, लेकिन कई बार हम अनजाने में ऐसा कर देते हैं, विपरीत बोल जाते हैं, ये पता ही नहीं लगता है, तो रूपादि तो अर्थांतर से अनुपलब्धि रीति हेतु, तो स्वयं प्रतिज्ञा हेतु विरोध है, ये प्रतिज्ञा हेतु में विरोध है, कथम कैसे, तो यदि गुण व्यतिरिक्तम द्रव्यम, अगर आपकी प्रतिज्ञा, ये प्रतिज्ञा का कथन है, यदि गुण से अतिरिक्त द्रव्य होता है, भिन्न द्रव्य होता है, तो रूपादि तो अर्थांतर से अनुपलब्धि नोपपद्यते, तो रूपादि से अर्थांतर जो है उसकी अनुपलब्धि ये सिद्ध नहीं होगी, उपाधि से द्रव्य की अनुपलब्धि ये सिद्ध नहीं हो सकता, यानी वो तो अलग मिलना चाहिए फिर। आगे अथवा रूपादि पे अर्थांतर से अनुपलब्धि, ये हेतु को बोल रहे हैं, यदि रूपादि से अर्थांतर द्रव्य मिलता ही नहीं है तो गुण व्यतिरिक्तम द्रव्य नीति में से पद्य थे, गुण से अतिरिक्त द्रव्य होता है ये कथन सिद्ध नहीं होता, आपका प्रतिज्ञा में होता है, तो गुण व्यतिरिक्तम च द्रव्यम एक बात, उपाधिपश्च अर्थांतरस्य अनुपलब्धि रीति ये दूसरी बात, इति विरुद्धते, ये आपस में विपरीत पड़ते हैं, विरुद्धते को ही आगे खोला, व्याहन्यते एक दूसरे को नष्ट करते हैं, और इसी को आगे खोला न संभवती थी। ये विरुद्ध होते हैं, एक दूसरे को खंडित करते हैं, अर्थात ये संभव नहीं हो सकते, ये हेतु और प्रतिज्ञा इनमें आपस में संबंध नहीं बन सकता। ये ऐसा अगर हो जाए तो प्रतिज्ञा का विरोध हो जाएगा। अगला सूत्र बोलिए, पक्ष प्रतिषेधे प्रतिज्ञातार्थ अपनयनम प्रतिज्ञा संन्यास, अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ बैठना, स्वयं छोड़ देना, ठीक है, मैंने तो प्रतिज्ञा ही नहीं की थी, इसे कहते हैं प्रतिज्ञा संन्यास। देखिए अनित्य शब्द इंद्रिय तत्वात इत्युक्ते, ये पक्ष हो गया, परो ब्रूया दूसरा बोलेगा सामान्यम इंद्रियकम न च अनित्य अनित्यम एवं शब्दों पे इंद्रियको, तो सामान्य जो इंद्रियक है वो न च अनित्य अनित्यम, वो अनित्य नहीं है, इसी प्रकार शब्द भी इंद्रियक होता हुआ न च अनित्य इति, वो भी अनित्य नहीं है, एवं प्रतिषिद्ध, ऐसा निषेध करने पर वंचव्य वही है वादी प्रतिवादी के, ऐसा होने पर पक्षे यदि ब्रूया पक्ष में वो कहे कहा पुनराह अनित्य शब्द है थी, बोले कहा किसने था कि शब्द अनित्य है। कई बार ऐसा हो जाता है, वो बहुत देर तक हो जाती है ना बात चलती है, तो दूसरा कहता है कि देखो ये आपका खंडित होगा, बोले नहीं ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं था, नहीं कहा था तो ठीक है उसके प्यार प्रति प्रतिज्ञा छोड़ बैठा, इसको कहते हैं प्रतिज्ञा संन्यास। तो स्वयं प्रतिज्ञातार्थ निम्नवाह, तो निम्नवाह मतलब होता है छुपाना या परित्याग कर देना, परित्याग करना अर्थ है, प्रतिज्ञा के अर्थ को छोड़ देना ये प्रतिज्ञा संन्यास कहलाता है। ठीक है, कई तरह के संन्यास होते हैं। कौन कौन से संन्यास सुन रखे हैं? एक तो मुख्य संन्यास होता है, एक गौण संन्यास होता है, उसको विविदिशा संन्यास बोलते हैं, जानने की इच्छा से गौण संन्यास, पूरा संन्यास नहीं है लेकिन संन्यास को थोड़ा सा जानना चाहते हैं, उसको विविदिशा संन्यास बोलते हैं। उसमें क्या करते, उसमें परीक्षण करते हैं, टेस्ट करते हैं, टेस्ट करते हैं, हाँ अपने आप को, वो पूरी तरह से नहीं होता है, अपने को सन्यासी के योग्य बनाते हैं, उसको गौण सन्यास कहते हैं, विविदिशा सन्यास बोलते हैं, बनना तो है, इच्छा तो है लेकिन अभी पात्रता नहीं है। ठीक है, और एक क्षेत्र सन्यास हो गया, ये प्रतिज्ञा का सन्यास हो गया। ठीक है, क्रिकेट से भी सन्यास ले लेते हैं खिलाड़ी, खिलाड़ियों को बोलते हैं उसने सन्यास ले लिया, किससे ले लिया, क्रिकेट से या और हॉकी से, जो भी खेल हो उसका, राजनीति से संन्यास ले लिया, ऐसे इस तरह बहुत तरह के संन्यास ले सकते हैं। कोई कर्म संन्यास ले लेते हैं, कर्म नहीं करना है कुछ, कर्म संन्यास। प्रश्न है, गुण जो है तो द्रव्य में नहीं रहता है, तो गुण व्यतिरिक्त गुण द्रव्य में रहता है, तो नहीं व्यतिरिक्त द्रव्य, इसकी प्रतिज्ञा ये थी। अभी यह सिद्धांत को मत लाओ आप, वादी ने जो भी बोला है वो सही गलत को छोड़ दीजिए, अभी निग्रह स्थान को देखना है। उसने कहा कि गुण से द्रव्य गुण से अलग होता है, अलग रहता है, तो उसको अलग दिखाना चाहिए ना, ये गुण है और ये अलग है, ये दूध है ये मक्खन है, गलत भी बोल सकता है, बोल सकता है ना, गलत गलत बोला और सही भी बोल सकता है, सही बोल करके भी ऐसा हेतु दे दिया। ठीक है, आत्मा नित्य है सावयव होने से, ठीक है हेतु दे दिया, ये गलत हो जाएगा, आत्मा नित्य है हेतु वाला होने से, जिसका हेतु होता है कारण होता है वो नित्य कहां होगा, ऐसे कुछ भी विपरीत बोल जाए उसको पता नहीं है। देखिए आगे छठा सूत्र है, बोलेंगे अविशेषोक्ते हेतु प्रतिषिद्धे विशेषम इच्छतो हेत्वंतरम, दूसरा हेतु प्रस्तुत कर देना, ये हेतुअंतर नाम का निग्रह स्थान है, दूसरा हेतु नहीं देना चाहिए, मुख्य एक ही रखना चाहिए। तो अविशेषोक्ते हेतु, हेतु के सामान्य रूप से कह देने पर, पहले ये कोई हेतु दे दिया सामान्य सा, शिथिल हेतु दे दिया और प्रतिषिद्ध, और फिर जब उसका प्रतिषेध हो गया दूसरे के द्वारा तो विशेषण इच्छित, फिर अब उसमें वो विशेषण लगाता हुआ फिर रहे, ये विशेषण लगा दो बेटी ऐसा उसको पहले ही सामान्य क्यों बना था, अब वो विशेष को ढूंढ रहा है, तो बोले ये तो हेतुअंतर हो गया। अच्छा देखिए निदर्शनम है क्या, निदर्शनम, हाँ निदर्शनम मतलब उसको बता रहे हैं पंचायत, उसको प्रस्तुति दे रहे हैं। एक प्रकृति इदम व्यक्तम इति प्रतिज्ञा, एक नई प्रतिज्ञा है क्या, इदम व्यक्तम, ये जो व्यक्त है ना संसार दिखाई दे रहा है, ये कैसा है, एक प्रकृति वाला है, एक प्रकृति है जिसका, ऐसा ये कार्य है, ये व्यक्त मतलब कार्य है, ये जो संसार दिखाई दे रहा है ये एक प्रकृति वाला है, इसकी एक ही प्रकृति होती है, कारण, प्रकृति मतलब कारण, उपादान कारण, समान कारण वाला है, एक प्रकृति वाला है, अनेक नहीं एक प्रकृति वाला है। इति प्रतिज्ञा, ये प्रतिज्ञा है, कस्मात हेतु, हेतु क्या है, एक प्रकृति नाम विकाराणाम परिमाणात, जो एक प्रकृति वाले विकार होते हैं उनके परिमाण से, परिमाण के देखे जाने से, जितनी मिट्टी होगी उतना ही तो भारी घड़ा बनेगा, जितना आटा होगा उतना ही तो उतनी तो रोटियां बनेंगी, ठीक है, तो मिट्टी से घड़ा बनता है एक प्रकृति, और एक प्रकृति होने से परिमाण भी देखा जाता है कि प्रकृति के आधार पर ही तो कार्य बनेगा ना, तो जितनी प्रकृति है उतना कार्य बनेगा, तो परिमाण उतना ही रहता है। तो एक प्रकृति वाले विकारों में परिमाण के देखे जाने से, अब आप ये देख रहे हैं कि इसमें ये सही कैसे, ये तो गलत लग रहा है, और गलत तो है ही, देखो इसका है कि ये जो कार्य जगत है वो एक प्रकृति वाला होता है, एक प्रकृति वाला होता है, तो एक प्रकृति वाला होता है, जो एक प्रकृति वाला होता है उसमें परिमाण होता है, जितना प्रकृति का परिमाण होता है उतना कार्य का परिमाण होता है। है तो एक प्रकृति था, ये इसकी प्रकृति है, ये कैसे पता लग जाता है कि दोनों में परिमाण समान होता है, परिमाण के समान होने से पता लग जाता है कि ये एक प्रकृति वाला है, जैसे एक लीटर दूध से एक लीटर दही बनता है, ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे कहना चाह रहा है, देखो इसको समझने की कोई बात नहीं है तो खंडित होना ही है, अभी तो आगे हम लोग को ये देखना है कि निग्रह स्थान कैसे बन रहा है, ये हेतुअंतर कैसे हो रहा है, ये जो कह रहा है उसको समझ लीजिए, ये कह क्या रहा है बस, इसके आगे कोई बात नहीं, ये कह क्या रहा है ये समझ में आ गया तो ठीक है बस, ठीक है शब्द तो समझ में आ गया ना, क्या कह रहा है ये देखिए, मृत पूर्वकाणाम शरावादीनाम दृष्टम परिमाणम, उदाहरण दे रहा है, मृत पूर्वकाणाम मतलब मृत कारणानाम, पूर्वक, पूर्वक मतलब पहले वाला, पूर्व कारण हमेशा पहले होता है, तो मिट्टी है कारण जिनका, ऐसे शरावादी का, शराब ने जो कुल्लड़ या कुछ जो भी बोलते हैं, कुल्लड़ सुराई नहीं, शराब मतलब तो वो एक तरह के यूं कहो कि मिट्टी का तवा कह लो आप, छोटे टुकड़े कह लो, जो भी है सकोरा कह लीजिए यहां, मृत पूर्वकाणाम शरावादीनाम दृष्टम परिमाणम, उनका परिमाण देखा जाता है, कैसा परिमाण देखा जाता है, तो उसको खोल रहे हैं, यावान प्रकृतेर व्यूहो भवती तावान विकारयती, जितना प्रकृति का व्यूह मतलब तो परिमाण होता है उतना ही विकार का परिमाण होता है, ठीक है, इससे हमें पता लग जाता है ये इसकी प्रकृति है, क्योंकि उतनी मात्रा में बन रहा है, दृष्टम च प्रतिविकारम परिमाणम, और जितने भी विकार हैं उन सब में परिमाण तो देखा जाता है, सबका परिमाण है ना, तो परिमाण है तो इनकी प्रकृति का भी वही परिमाण होगा, तो यानी एक प्रकृति वाले हुए, समान प्रकृति वाले हुए, एक प्रकृति वाले मतलब समान प्रकृति वाले हुए ना, प्रकृति का जितना परिमाण होता है उतना ही विकृति का होता है, ठीक है, जितना भार मिट्टी का था उतना ही घड़े का होगा, एक प्रकृति वाले हो गए ना, समान प्रकृति वाले हो गए ना। अगर आप बना के लाएंगे तो उसको भी मान लेंगे, अगर आप बर्फ को जमा करके, पानी से भी घट बन सकता है ना, बर्फ का घड़ा भी बन सकता है ना, बन सकता है ना, तो ठीक है वहां भी उतना ही होगा, वो प्रयोग करके देख सकते हैं। अगर प्रैक्टिकल करने की इच्छा हो आपकी, मात्र थ्योरी तक सीमित नहीं हो और प्रैक्टिकल, यानी ये व्यक्ति तो बड़ा प्रैक्टिकल है तो आप अगर हो वैसे व्यवहारिक हो और करना चाहते तो कर लीजिए। यदि वायु से बनता है तो वायु से भी बनवा दूंगा मैं तो ये वायु एक विशेष तापमान पर अभी गैस अवस्था में है, इसका जब तापमान कम करेंगे तो पहले तो ये द्रव बन जाएगी, और उससे भी कम करेंगे जो इसका हिमांक होता है, यानी तो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, उतना तापमान करेंगे तो ये भी जम जाएगी। वहां इतने ठंडे में उन साधनों से जो बना रहे बना लीजिए, हो जाती है, हो सकती है। तो मिट्टी वाला ले लो ना, तो वायु को तो मैं ला ही नहीं रहा था। नहीं पानी का, पानी क्यों ला रहे हो बीच में, उसका उत्पादन कारण तो मिट्टी है ना, मिट्टी की बात कह रहा है ये तो। अभी रुको है क्या, ठीक है नहीं उसका जितना इसका एक परिमाण, एक किलो परिमाण है घड़े का, उतना ही परिमाण उसके कारण का भी है। आप दूसरी चीज तो ना लेके आएंगे, क्यों नहीं लेके आ सकते हैं? मतलब अच्छा आप लोग कह रहे हैं कि जो जिस जिसका एक किलो भार होता है वह उसका कारण है, ऐसा कह रहे थे। वही तो हेतु क्या दे रहा है अचीव जी, हेतु तो ये दे रहा है कि समान परिमाण होने से एक ही प्रकृति वाले। नहीं इतना उसको पता है कि देखो ये घड़ा मिट्टी का बना हुआ है और वो मिट्टी एक किलो थी और घड़ा भी एक किलो था, इससे पता लगा कि ये घड़ा केवल मिट्टी से बना है, एक ही प्रकृति से, दूसरी चीजों से नहीं बना है। अजय जी एक का अर्थ हमने समान किया है ना, अभी अभी एक ही लेके चलिए, आगे समान भी होगा पर अभी एक ही लेके चलिए। देखिए अगर मिट्टी तो ली एक किलो और घड़ा बन गया डेढ़ किलो, तो हमें पता लगेगा कि ये एक प्रकृति वाला तो नहीं है, केवल मिट्टी प्रकृति वाला तो नहीं है, आधा किलो कोई दूसरी चीज भी आ गई है। ठीक है आटा मान ले हमने पाव भर लिया, उसकी रोटियां बनाई और रोटियां बनाई उनका भार निकला हमारा मान लो आधा किलो या 300-400 जितना भी बने वो अधिक निकला, तो अब भार की समान भिन्नता हो गई ना, तो अब पता लगेगा कि ये एक प्रकृति वाला नहीं है जो आटा हमें दिख रहा था, इसमें पानी भी डाला हुआ है, ये थोड़ा बहुत नमक भी डाला हुआ है, जो भी कुछ करना है दूसरी चीज भी मिली हुई है। अगर जिस कारण से ये बना है और दोनों का भार समान है तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये एक ही प्रकृति वाला है, अगर भार परिमाण अलग हुआ तो हम कह सकते हैं कि ये भिन्न प्रकृति अनेक प्रकृति वाला है। जी ये आप उस पक्ष को खंडित कर रही हैं तो खंडित है ही, हो ही जाएगा, ये वादी है, इसमें कोई वैसा पंचायत और कोई सिद्धांत की बात थोड़ा है, प्रस्तुत किया उसने, कोई कुछ भी बोल सकता है। उसका हेतु आचार्य जी एक बार शब्दशः एक प्रकृति नाम विकाराणाम परिमाणात, इस हेतु से वो क्या कहना चाहते? एक प्रकृति वाले यानी एक उपादान वालों विकारों का परिमाण होने से, परिमाण मतलब उतना ही परिमाण होने से, ये अंतरिक्ष हम अपने आप से लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, नहीं तो घटेगा ही नहीं है। देखिए आगे तो क्योंकि आगे भी कह रहे हैं ना, यावान प्रकृतिर व्यूहो भवती तावान विकार रहती, जितना वो है उतना ही है, यावान तावान बोल रहे हैं, मात्रा को समान मान रहे हैं। दृष्टम च प्रति विकारम परिमाणम, हर विकार में परिमाण देखा जाता है। आगे अब उपनय कर रहा है, अस्ति च इदम परिमाणम प्रतिव्यक्तम, ये जो परिमाण है ये प्रतिव्यक्ति में देखा जाता है। तद एक प्रकृति नाम विकाराणाम परिमाणात् पश्यामो, निगमन कर रहा है। तो एक प्रकृति वाले विकारों के परिमाण के देखे जाने से हम देखते हैं व्यक्तम इदम एक प्रकृति रीति, ये जितना व्यक्त है वो एक प्रकृति वाला है, ये निगमन कर दिया इसने। अस्य व्यभिचारेण प्रत्यवस्थानम, अब इसका खंडन कर रहा है प्रतिवादी, तो व्यभिचार से यानी अनेकांतिकता दिखा रहा है। क्या कह रहे हैं, नाना प्रकृति नाम एक प्रकृति नाम च विकारणाम दृष्टम परिमाणम, विकारों का परिमाण देखा जाता है तो वो तो एक प्रकृति वाले भी होते हैं और अनेक प्रकृति वाले भी होते हैं। परिमाण दिखे वो एक ही प्रकृति वाले, ऐसा तो ना होता है। रोटी बनी है वो केवल आटे से ही बनी हो ऐसा नहीं है, गेहूं भी रहता है और उसमें कुछ और हरी पत्तियां डाल दी, पालक डाल दिए, आलू डाल दिया और कुछ डाल दिया, तो वो भी तो उसका होता है। एक ही प्रकृति थोड़ा ना होती है, आटा ही थोड़ा ना होता है, और नवरत्न आटा हो तो नौ प्रकृतियां मानी जाएंगी ना उसमें। मिस्सी रोटी है तो उसमें उस तरह से कई चीजें मिली हुई होती है, वो एक प्रकृति वाले नहीं है, तो परिमाण तो उनका भी देखा जाता है। तो परिमाण समान है, इससे ये थोड़ा सिद्ध हो जाता है ये एक प्रकृति वाले हैं। ये खंडन कर दिया, अनेकांतिकता दिखा दी प्रतिवादी ने। तो अस्य व्यभिचारे ने प्रत्यवस्थानम नाना प्रकृति नाम एक प्रकृति नाम च विकारणाम दृष्टम परिमाणम इति एवं प्रत्यवस्थिते आह, ये खंडन हो चुका। अब ये बोल रहा है वादी फिर से, अब यहां ये निग्रह स्थान देखना है हमारे को, ठीक है। जो निग्रह स्थान क्या है, हित्वंतर करना, इसको कुछ ना कुछ तो करना है, क्या करेगा ये, तो ये क्या बोलता है, एक प्रकृति समन्वय सति शरावादी विकारणाम परिमाण दर्शनात्। शरावादी विकारों का जो परिमाण देखा जाता है वो कैसा, एक प्रकृति के समन्वय होने पर। एक प्रकृति, प्रकृति का मतलब है स्वभाव, कि एक समान स्वभाव का समन्वय इसमें देखा जा रहा है। अब यहां पर एक प्रकृति वाला मतलब समान स्वभाव वाला, ये इसने इस तरह से अर्थ ले लिया है। कैसे है ये, तो कहा सुख दुख मोह समन्वितम ही इदम व्यक्तम परिमितम गृह्यते, ये जो जितना परिमित है ये कैसा है, सुख दुख मोह समन्वित आध्यात्मिक व्यक्ति है, ये सारा संसार सुख दुख और मोह से समन्वित है। मूल प्रकृति भी सुख दुख मोह से समन्वित है, ये भी सुख दुख मोह से समन्वित है, तो एक प्रकृति हो गई ना, समान स्वभाव हो गया ना दोनों का। जिस तरह पहले प्रस्तुत किया था वो तो अनेकांतिक होने से खंडित हो रहा है, अब ये नई चीज क्या लिया है, एक प्रकृति समन्वय, एक प्रकृति समान प्रकृति का समन्वय, और वो क्या हो रहा है, सुख दुख मोह प्रतिज्ञानी बदली है, वो जो अलग हेतु दे दिया साथ में, अतिरिक्त दे दिया। तो सुख दुख समन्वित, सुख दुख मोह समन्वितम ही इदम व्यक्तम परिमितम गृह्यते, आगे तत्र निगमन कर रहा है, प्रकृत्यंतर रूप समन्वय अभावे सति एक प्रकृतित्वम इति। तो यहां पर प्रकृत्यंतर, प्रकृत्यंतर मतलब इस प्रकृति से भिन्न, यानी सुख दुख मोह से भिन्न रूप समन्वय अभावे, यहां इसके अतिरिक्त और कोई नहीं दिखाई देगा, ये जो समन्वित है इस कार्य जगत में वो क्या है, सुख दुख मोह ही है बस सारे, अन्य का अभाव होने से, अन्य समन्वय अभावे सति एक प्रकृतित्वम इति, इस तरह सिद्ध होता है कि इसका एक प्रकृतित्व है। एक प्रकृतित्व को सिद्ध करना है, और कैसे कर रहा है, सुख दुख समन्वय है उसमें, एक प्रकृति में समन्वित है ये सारी चीजें। आगे तदिदम अविशेषे अविशेषोक्ते हेतु प्रतिषेधे विशेषम ब्रुवतो हेत्वंतरम भवति। तो ये अविशेष रूप से जो हेतु कहा था कि ये एक प्रकृति वाले हैं परिमाण के कारण से, तो इसमें कह रहे हैं कि अविशेष हेतु के प्रयुक्त करने पर विशेषम ब्रुवतो, विशेष को बोलते हुए हेत्वंतर होता है। आगे सतीच हेत्वंतर भावे, फिर हेत्वंतर भाव होने पर, दूसरा हेतु देने पर, पूर्वस्य हेतो असाधकत्वात्, पहले वाले हेतु के असाधक होने से, क्योंकि वो तो सिद्ध नहीं हुआ। निग्रह स्थानम, ये निग्रह स्थान है, हित्वंतर वचने सति, हित्वंतर के कथन कर देने पर यदि हित्वर्थ निदर्शनो दृष्टान्ते उपादीयते, अभी अगली बात कह रहे हैं। तो एक तो ये दूसरी चीज को कह दिया, दूसरे हेतु को दे दिया, तो निग्रह स्थान क्यों है, क्योंकि पहले वाला हेतु गलत सिद्ध हो गया, शिथिल हो गया, वो गलत हो गया, यही उसका निग्रह स्थान है, वो कमजोर दिया था आपने, गलत हेतु दे दिया था। तो आगे देखिए, हेत्वंतर वचने सती यदि हेत्वर्थ निदर्शनो दृष्टांत उपाधिये थे। अभी अलग दोष बता रहे हैं कि यदि हेत्वंतर को बोल भी दिया उसने, हेत्वंतर वचने सती, हेत्वंतर बोल दिया, अब क्या करेगा वो? अब यदि हेत्वर्थ निदर्शन दृष्टांत, हेत्वर्थ को बताने वाला एक दृष्टांत भी तो देना होगा उसको। पिछला जो हेतु था वो अलग था प्रारंभ वाला, अब जो दूसरा हेतु दिया है उसको बताने के लिए कोई दृष्टांत भी तो देना होगा। उसके लिए कह रहे हैं कि हेत्वंतर वचने सती यदि हेत्वर्थ निदर्शनों दृष्टांत उपादीयते, अल्प विराम, कोई दृष्टांत को वो स्वीकार कर लेता है, लेता है, तो क्या होगा? नेदम व्यक्तम एक प्रकृति भवति, तो न इदम मतलब इदम सर्वम, ये सारा का सारा एक प्रकृति वाला नहीं होता है। अच्छा दृष्टांत लेगा तो कैसे लेगा? पहले इसने क्या प्रतिज्ञा कर दी थी? ये जो व्यक्त है ये एक प्रकृति वाला है, और एक प्रकृति कौन सी हो गई? सुख दुख मोह वाली। अब जो अर्थ ले लिया, ठीक है, तो अब इसके लिए उदाहरण देना होगा, उदाहरण ऐसा देना होगा जिसकी प्रकृति सुख दुख मोह नहीं है, ऐसा देना होगा ना। वो कहां से देगा? वो अगर देता है तो ये कह रहे हैं यदि देता है तो नेदम सर्वम व्यक्तम एक प्रकृति भवती, तो जिसको देगा उसकी तो प्रकृति अलग होगी सुख दुख मोह से भिन्न, तो सब एक प्रकृति वाला ये कहां से हुआ? उदाहरण देंगे तो भिन्न प्रकृति वाला लेंगे ना, देखो हेत्वंतर बोल दिया ऐसे, सुख दुख मोह समन्वित है, ये एक प्रकृति वाले हैं, एक प्रकृति समन्वित है, अर्थ बदल दिया उसके साथ में, ये सुख दुख मोह समन्वय जो है ये हेत्वंतर हो गया। ये करना है कि एक प्रकृति वाले और हेतु भी वही दे दिया कि एक प्रकृति वाले, ये एक प्रकृति वाले नहीं, एक प्रकृति समन्वय सती, एक प्रकृति समन्वय सती एक प्रकृति दम, तो ये प्रतिज्ञा है एक प्रकृति वाले पदार्थ और हेतु क्या हुआ? देखो हेतु कौन होता है? साधन सिद्ध करने वाला, परिमाण वाला हेतु दिया था सिद्ध करने के लिए, उसमें दोष आया तो उसने एक चीज और जोड़ी, वो चीज जो जोड़ी वो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए है ना, तो वो हेतु ही तो हुआ, साधन ही तो हुआ। वो क्या है, वो क्या बात है? वो एक प्रकृति समन्वय है। अब वो चूंकि हमारा बुद्धि सामने नहीं है इसने बड़ा विचित्र बोला, इसलिए जो बोला है वो बस उतना ही समझ लीजिए, सुख दुख का समन्वय। अभी यहाँ देखिए जो मैं बात बोल रहा हूँ, 647 पर तीसरी पंक्ति, हेत्वंतर वचने सती, हेत्वंतर कह भी दिया, वैसे तो हेत्वंतर होते ही निग्रह स्थान हो गया, लेकिन और खंडन कर रहे हैं कि हेत्वंतर होने पर भी यदि हेत्वर्थ निदर्शनों दृष्टांत उपादीयते, हेत्वर्थ को बताने के लिए निदर्शक कोई दृष्टांत लेकर के आता है तो दृष्टांत कैसा होगा? इससे बाहर होगा, कोई दूसरा होगा, और दूसरा अगर लिया जाता तो नेदम सर्व, क्योंकि उसको तो ले नहीं सकता है, जो प्रतिज्ञा में कहा गया अभी आगे बोल रहे हैं उसी बात को, उसको तो ले नहीं सकता है ना, फिर तो दृष्टांत ही नहीं बनेगा। जो साध्य में है, साध्य साध्य प्रमेय है, यानी साध्य धर्मी है, साध्य धर्म वाला जो धर्मी है उसमें से तो दृष्टांत ले नहीं सकते, उससे भिन्न ही तो लेना होगा। अगर लेता है तो एकल्पित है, ले नहीं सकता है, अगर लेता है तो नहीं। अभी सुनो बात, अभी और चर्चा कर लेंगे, पहले इनको सुन लो सारा, जो भाष्य ने लिखा है वो पूरा पढ़ लेते हैं फिर बात करेंगे। यदि वो दूसरा दृष्टांत लेता है उसको भी सिद्ध करना है, एक प्रकृति वाला है ये, ठीक है, तो इससे भिन्न लेगा, सुख दुख समन्वित जो एक प्रकृति है उसको तो ले नहीं सकता है, तो दृष्टांत लेगा तो कुछ और लेगा, और यदि और लेगा तो प्रतिज्ञा खंडित होती है कि ये जितना व्यक्त है वो एक प्रकृति वाला है, क्योंकि जो दृष्टांत लेगा अब सिद्ध करने के लिए वो भी तो व्यक्त में ही आता है, व्यक्त से बाहर का है, तो सब एक प्रकृति वाले नहीं होंगे, वो भिन्न प्रकृति वाले हो जाएंगे, ये खंडित होगा, एक प्रकृति वाला खंडित होगा। तो नेदम व्यक्तम एक प्रकृति भवति, एक बात हो गई, क्यों? प्रकृत्यंतरोपादानात्, क्योंकि उदाहरण में उसने दूसरी प्रकृति को ले लिया है। उदाहरण तो वही बनेगा जो भिन्न प्रकृति वाला होगा, और उदाहरण ले लिया है तो भिन्न प्रकृति भी आ गई, तो सब एक प्रकृति वाले हैं सारे व्यक्त, ये कहां सिद्ध हुआ? दूसरा उपादान ले लिया उसने, कोई भी कल्पित है ये, जो भी कुछ लेगा। तो आगे अतः नोपादीयते, और अगर वो दृष्टांत नहीं लेता है, क्योंकि भिन्न प्रकृति वाला कोई दृष्टांत ले ही नहीं सकता है। वो नतीजा क्या है? एक प्रकृति इदम व्यक्तम इति, ये जितना व्यक्त है ये एक प्रकृति वाला है, तो कोई उदाहरण लेगा तो व्यक्ति ही लेगा, वो मिल नहीं सकता, इसलिए वो उदाहरण ही नहीं ले पाएगा। तो यदि वो न उपादीयते, उदाहरण नहीं लेता है, दृष्टांत नहीं लेता है, तो दृष्टांते हेत्वर्थस्य अनिर्देशितस्य साधक अभावात, या साधका भावात लिखा हुआ है, साधक अभावात, साधक भाव ऐसा करना है, साधक अभाव की जगह का को क कर लीजिए, साधक भाव अनुत्पत्ते अनुपत्ते है अनर्थक्यात हेतो अनिवृत्तम निग्रह स्थानमिति। तो अगर वो दृष्टांत को नहीं लेता है तो दृष्टांत में हेत्वर्थ के अनिर्देशित होने से, दृष्टांते हेत्वर्थस्य अनिर्देशितस्य, अनिर्देशित जिसका निर्देश नहीं किया गया, दृष्टांत में जिसको बताया नहीं गया है, ऐसे हेत्वर्थ के होने, ऐसे हेत्वर्थ का साधक भाव अनुपपत्ति, साधक भाव की अनुपपत्ति होती है, साधक ही नहीं है। अनिदर्शितस्य निदर्शितस्य, हाँ अनिदर्शितस्य, ठीक है, अनिदर्शितस्य, नहीं जिसको दिखाया नहीं है या नहीं देखा गया, ठीक है ऐसा कर लीजिए, दृष्टांत में जो देखा नहीं गया या जो दिखाया नहीं गया है, ऐसे उसके उसके साधक साधक भाव की अनुपपत्ति होने से अनर्थक क्यात हेतु, हेतु हो अनर्थक क्यात, इससे हेतु के अनर्थक हो जाने से, क्योंकि दृष्टांत नहीं है तो हेतु अनर्थक हो जाएगा, हेतु के अनर्थक होने से अनिवृत्तम निग्रह स्थानम, इसलिए फिर भी निग्रह स्थान तो आपका हटेगा नहीं, निग्रह स्थान तो फिर भी बना रहेगा। पहली बात तो शुरू में ही बता दिया था कि हेत्वंतर हो गया है, और हेत्वंतर को मान भी लिया जाए तो वो उदाहरण नहीं दे सकता, तो तब भी निग्रह स्थान तो हटेगा नहीं। अनेकांतिकता दिखाई, अनेकांतिकता दिखाई और अनेकांतिकता हो रही है, ये भी अपने आप में एक निग्रह स्थान है। यदि अनेकांतिकता सिद्ध हो जाती, क्योंकि वो हेत्वाभास कहलाता, पर इसको वहां छेड़ नहीं रहे, इसको अभी निग्रह स्थान को नहीं ला रहे, क्योंकि इसको इनको आगे का बताना है। तो प्रतिवादी ने अनेकांतिकता दिखाई, और उस अनेकांतिकता का उत्तर देने का अवसर तो मिलना ही चाहिए वादी को। अब उसने जो उत्तर दिया वो ऐसा उत्तर दे दिया, ये हेत्वांतर निग्रह स्थान हो गया। बस हेत्वांतर निग्रह स्थान हो गया, एक बात हो गई। अब यदि कोई हो गया ये, और अब कहे कि चलो आपका हेतु मान भी लिया जाए, तो उस हेतु को सिद्ध करने के लिए आपको दृष्टांत देना होगा। क्या दृष्टांत देंगे? आप हेत्वंतर मानो या हेत्वंतर ना भी मानो, कोई बात नहीं है। जो इन्होंने कहा ना, एक प्रकृति तम व्यक्तम, ये जितना व्यक्त है वो एक प्रकृति वाला है, परिमाणात, परिमाण देखा जाने से। उदाहरण दीजिए, जो अव्यक्त है वो एक प्रकृति वाला नहीं, नहीं, जो परिमाण रहित है, आप धर्म से कहेंगे क्या व्याप्ति क्या बनेगी? जिस जिसमें परिमाण देखा जाता है वो एक एक एक प्रकृति वाला होता है। अभेदर्म से कीजिए, निषेध लगा दीजिए, जो परिमाण वाला नहीं देखा जाता है वो एक प्रकृति वाला नहीं होता है, अनेक प्रकृति वाला होता है, जिसका परिमाण नहीं देखा जाता। आप कौन सी चीज लाएंगे जिसका परिमाण नहीं देखा जाता है? उस तरह नहीं बनेगा। और अब यदि हेत्वंतर मान भी लिया जाए, तब भी अब हेत्वंतर मान लिया, चलो उसने कमी देखी और उसको पूरा कर लिया, अवकाश दे दिया, चलो आपने जो विशेषण लगाना है लगा लो, लगा दिया। अब इसके बाद में उससे पूछा कि इसकी सिद्धि के लिए उदाहरण तो दीजिए, वो कहते हैं हाँ देता हूं। तो जो उदाहरण होगा, होना चाहिए तकनीकी दृष्टि से, वो होना चाहिए जिसमें ये एक ये प्रकृति नहीं हो, उससे भिन्न प्रकृति वाला होना चाहिए, ऐसा कोई व्यक्त आना चाहिए जो भिन्न प्रकृति वाला हो। अगर वो भिन्न प्रकृति वाला लेके आता है तो एक प्रकृति नहीं रही, कुछ व्यक्त पदार्थों की तो ये प्रकृति रही, और जो उदाहरण दिया है कम से कम उस उदाहरण की प्रकृति तो वो नहीं रही, भिन्न रही। तो एक प्रकृति एकदम व्यक्तम ये खंडित हो गया, उसका खुद ने उदाहरण दे नहीं सकता। उदाहरण देगा तो विपरीत पड़ रहा है, और वो कहेगा कि मैं उदाहरण ही नहीं देता इसके लिए, तो बिना उदाहरण के तो आपका हेतु सिद्ध नहीं हो पाएगा। ऐसे भी वो निग्रह स्थान से बच के नहीं जा सकता, वो तो कई पकड़े हैं उसमें। नहीं, अनित्य देखे जाने से नहीं कहा इसने, एक प्रकृति समन्वय सती। ठीक है, उस तरह कह लीजिए अगर आपको यूं कहना है कि भाई उसने अपने, लेकिन एक प्रकृति नहीं, एक प्रकृति का समन्वय, ये भेद कर दिया इसने। अगर यूं कहता ये सारा एक प्रकृति वाला है क्योंकि एक प्रकृति वाला देखा जाता है, अब उसने वो हेतु को ही, इसको साध्य धर्म को ही हेतु के रूप में प्रस्तुत किया। एक प्रकृति वाला देखा जाने से, ये कह रहे हैं एक प्रकृति समन्वित देखा जाने से, और एक प्रकृति क्या है उसको सुख दुख मोह बता दिया ना इन्होंने। सुख दुख मोह यहां भी है, हम संसार को जो सामान्य भाषा में बोलते हैं ना, त्रिगुणात्मक है सारा, ये संसार त्रिगुणात्मक है। कैसे, क्यों है त्रिगुणात्मक? क्योंकि यहां सुख दुख मोह देखे जाते हैं, सुख दुख मोह उसके धर्म है। वही कह रहा हूं, व्यक्त है। एक प्रकृति, चूंकि इनमें सुख दुख मोह देखा जाता है इसलिए ये एक प्रकृति वाले हैं। समान प्रकृति का इनमें समन्वय है, ये भी सुख दुख मोह से समन्वित है, ये भी सुख दुख मोह से समन्वित है, ये भी सुख दुख मोह से समन्वित है। इससे पता लगा कि ये एक प्रकृति वाले हैं। नहीं, एक प्रकृति वाले मतलब एक सत्वरस्तम, ये तो सुख दुख मोह अलग हो गए और सत्वरस्तम अलग हो गए, इस तरह देख लीजिए। हालांकि सत्वरस्तम की बात नहीं कर रहे हैं, जो भी प्रकृति है आप कुछ भी मान लीजिए, सुख दुख मोह समन्वित है। इसमें दृष्टांत बाहर का होना अनिवार्य है? दृष्टांत तो प्रतिज्ञा से बाहर का ही होना चाहिए, प्रतिज्ञा से बाहर का होना चाहिए, पर व्यक्त में से कोई सब व्यक्त बाहर कर देंगे, सर्व शब्द से नहीं कहा उसने? नहीं, सर्व शब्द नहीं कहा, एक प्रकृति इदम व्यक्तम, इदम व्यक्तम मतलब जो सर्व तो आ ही गया ना उसमें, ये व्यक्त मतलब ये सारा व्यक्त, या तो एक नाम लेता वो, ये पुस्तक, ये वस्तु, ये पेड़, या तो एक नाम लेता कि ये जो है, ये जो रोटी है ये केवल गेहूं की है, ये रोटी है केवल बाजरे की है, ये रोटी, ऐसे कुछ एक एक प्रकृति वाला देते, एक एक प्रकृति वाला देते, ये मावे की मिठाई है, शुद्ध दूध की मिठाई है, यानी दूध के अलावा कुछ नहीं है इसमें, दूध का ही मावा है, दूसरी चीज नहीं डाली है इसमें, तो इस तरह से। फिर तो ये प्रतिज्ञा ईश्वर जीव प्रकृति सब सत्तावान है, ये तो बन ही नहीं सकती प्रतिज्ञा। तो कौन कौन कह रहा है, कौन कह रहा है? तीनों को कहते हैं ना, कौन कहता है? तीनों को सत्तात्मक मानते हैं। अच्छा चलो, आप पंचाव्यव करो, ईश्वर जीव प्रकृति सत्तावान है, ये तो दो ना, ये तो दो, ये तो सत्तावान है, सत्ता ये आपका साध्य धर्म है, अभी साध्य धर्म हुआ ना ये, अब ये तो दो कुछ, ये तो दे सकते हो ना आप, अनुभव में आने से, ठीक है, ज्ञात होने से, ज्ञेयत्व होने से, आप कुछ भी दे दीजिए, हेतु तो दे सकते हैं, अभी समस्या वहां नहीं है, समस्या तो हमको दृष्टांत में देखनी है ना, मूल प्रश्न आपका वहां था, हेतु तो कुछ भी दे दीजिए। तो एक एक कोई सिद्ध, देखो एक वो हेतु दे देना, अस्तित्व, ज्ञेयत्व और अभिधेयत्व, अस्तित्वाभिधेयत्व ज्ञेयत्वानी, ये द्रव्यत्व के लिए सिद्ध करने के लिए तीन बातें देते हैं, उसका अस्तित्व हो, उसको जाना जा सकता हो, ज्ञेयत्व हो और अभिधेयत्व कहा जा सकता है, कोई शब्द होता है उसका, ठीक है। इस दृष्टि से आप मान लो सत्ता को सिद्ध करना चाहते हैं, यानी तो अस्तित्व को सिद्ध करना चाहते हैं, अभी तो दे दीजिए जय अत्पात, ईश्वर जीव प्रकृति की सत्ता है, जय उनमें जय तो देखा जाने से व्याप्ति, जो जो जिस जिसमें जय तो होता है उस उसकी सत्ता होती है। उदाहरण दीजिए, वेदर में से दिया जाए, दीजिए ना वेदर में से दे दीजिए, आप बनाइए, आप व्याप्ति बनाइए पहले वेदर में से, वैधर्म से व्याप्ति बनाइए, जिस जिसमें जेयत्व नहीं होता है उसकी सत्ता नहीं, उसकी सत्ता नहीं होती, जैसे आप किसको लाओगे गंधर्व नगर आदि है कुछ है। ठीक है, ऐसे इतना चाहे तो कर सकते हैं, उतने अंश में चल सकता है ये, ठीक है वो उसको मान कर के चल रहे ऐसा व्यक्ति से नहीं दे सकते, लेकिन चूंकि आपने ईश्वर जीव प्रकृति सारा ले लिया, आप अकेला ले लीजिए, ईश्वर की सत्ता है जय होने से, अब आप प्रकृति या आत्मा का उदाहरण दे सकते हैं, पर आपने सबको वहां अगर ले लिया प्रतिज्ञा में, इसलिए सबकी प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए, छोड़ कर पहले ईश्वर को सिद्ध कर लो, फिर आत्मा को धरो, पर वो कह सकता है कि भाई ईश्वर को तो आपने सिद्ध किया था आत्मा से कम प्रकृति से तो कर ही सकते हैं, नहीं तो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष का आश्रय तो हमें कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा। उदाहरण का मतलब ही ये होता है कि हम किसी अन्य प्रमाण का सहयोग ले रहे हैं, वहां पर उसके आधार पर प्रत्यक्ष का आधार लिया, उसके बाद हम फिर कुछ और अनुमान कर रहे हैं, और जिसमें कोई प्रत्यक्ष ही नहीं है तो फिर तो अनुमान भी नहीं कर सकते। ठीक है, आप कुछ पूछना चाह रहे थे, पूछे आचार्य मैम, तीन सामान्य प्रश्न, इस समय तो प्रवाह सबका अलग है, प्रश्न पुराने हैं। पहला प्रश्न, कभी हम खंडन ऐसा करते हैं कि उसमें कोई वस्तु बनती बिगड़ती नहीं है, सिर्फ शब्द का प्रहार होता है, वादी ने शब्द बोला, प्रतिवादी ने शब्द बोला, उसने भी शब्द बोला, क्या इसी को प्रौढ़िवाद कहते हैं या प्रौढ़िवाद कुछ और है? प्रौढ़िवाद में तो अतिशयोक्ति पूर्वक कथन होते हैं, जो है नहीं और उसको थोड़ा सा बड़ा चढ़ा करके कथन करना, वो अलग है। आप कोई उदाहरण दीजिए इसका, जो बात आप रख रहे हैं ना कि यहाँ केवल शब्द शब्द खंडन होता है, कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, जैसे अनुपलब्धि की अनुपलब्धि होने से, अब ये तो वादी ने, वो प्रतिवादी ने ऐसा बोल दिया, अब क्या करेंगे, लेकिन वाद जो चलेगा, ये चर्चा चलेगी तो शब्दों में ही चलेगी सारी, ये प्रौढ़िवाद नहीं, इसको प्रौढ़िवाद क्या कहेंगे, ये तो जैसे कि पैसा उत्तर दिया गया वहां पर, उसने जिस तरह से प्रयोग किया शब्दों को आधार लेकर के ही तो उसने खंडन किया, शब्दों के आधार पर ही उसका भी खंडन होगा। ठीक, दूसरा प्रश्न, किसी विद्वान ने कहा है कि हमारे जो भारत के शास्त्र हैं उनमें कोई सिद्धांत यूं ही नहीं मान लिया गया, बाल की खाल निकाली गई है सब में, तो क्या सबसे ज्यादा बाल की खाल आचार्य जी इसमें वात्स्यायन भाषा में निकली है? देखिए, अब इसमें आप इसको प्रशंसा में लेना चाहें तो मैं कहूंगा हाँ, ठीक है, और इसको निंदा में लेना चाहें तो कहेंगे ना। बाल की खाल होती है क्या? बाल की खाल निकाली, इस ये मुहावरा जो इस प्रचलन में है ये निंदा में है, इसकी खाल ही नहीं होती, उसकी भी निकाल के खाल दिखा दी गई, देखो ये खाल है। किसी मनुष्य की खाल निकाल दी, सिद्ध कर दी, प्राणी की खाल सिद्ध कर दी, वो तो ठीक है ना, वो तो निकाली जा सकती है, जहां कुछ ना हो, यानी खाल ना हो, बाल की खाल देखी है क्या कभी? उसकी भी उतार देते हैं, जो उतार के बता देते हैं, जो है ही नहीं, गलत बात है, उसको भी सिद्ध करने का जब कोई प्रयास करते हैं कि जहां कुछ तंतु ही नहीं है, बाल की खाली नहीं होती, बोले नहीं हम तो उतारेंगे। हम तो प्रयास करेंगे, पहला वाला हम निराश होने वाले व्यक्ति नहीं है, हम पुरुषार्थी हैं, यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोष, हम ये देखेंगे कि क्यों नहीं निकल पा रही है बाल की खाल। हम तो निकालेंगे, उत्साही या वो है ना, जो बालू में से भी तेल निकालने का प्रयास करे, वो है आशावादी, वो आशावादी है ना, वहां भी आशा नहीं छोड़ता है वो। बाकी तो निराशावादी है, बालू से तेल, बालू में से क्या तेल निकलेगा, वो निराशावादी लोग हैं। जो आशावादी हैं, सतत पुरुषार्थ करना चाहते हैं, वो बालू में से भी तेल निकालने के लिए प्रयत्न करते हैं और कारण खोजते रहते हैं कि क्यों नहीं निकली तो फिर प्रयोग करेंगे, क्यों नहीं निकली तो फिर प्रयोग करेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे कभी। ऐसे ही बाल की खाल भी निकालने का जो प्रयास करते हैं, निंदित अर्थ के अंदर है, निंदित वाला नहीं, निंदित वाला है। तो आप अगर बाल की खाल का सामान्य अर्थ ले लें, तो बाल को भी नापने का प्रयास करते हैं, सूक्ष्म को भी खोजने का प्रयास करते हैं, अगर ये अर्थ लें ठीक, तब तो सबसे ज्यादा यहाँ पर किया गया। मीमांसा में भी हालांकि बहुत है, लेकिन न्याय तो मुख्य है ही, इसका तो विषय यही है। यू सूक्ष्मता तो शब्दों के अंदर वाक्य में देखेंगे तो मीमांसा में ज्यादा है, शब्द की रचना में क्या करके सूक्ष्मता जो देखेंगे ना वो मीमांसा में है। यहाँ प्रक्रियाओं को बताया गया है, लेकिन शब्द के बहुत गहराई में जाकर के यही अर्थ होगा क्या होगा वो उतनी सूक्ष्मता नहीं है यहाँ पर न्याय में, कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी आती है, लेकिन यहाँ तो एक प्रक्रिया बताई गई है। अब इसका प्रयोग करते हुए, कुछ कुछ प्रयोग करते हुए, अब मीमांसा में जो वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं और वाक्यों में यही अर्थ क्यों है यही नहीं है समझने की दृष्टि से, वहां सूक्ष्मता अधिक है। इससे इसका एक सामान्य परिचय हो गया और फिर अब उसका प्रयोग होता है। जैसे यहाँ परीक्षाएं की गई ना, परिभाषाएं बता दी, लक्षण बता दिए, फिर प्रयोग किए गए, परीक्षा की गई, ऐसे वहां परीक्षा ही परीक्षा होती रहती है अलग ढंग से। उसमें व्याकरण भी आ जाता है और कुछ न्याय का भी आ जाता है। निग्रह स्थान शब्द भी आया है मीमांसा के अंदर, एक प्रसंग में उन्होंने कहा निग्रह स्थान है, और महर्षि दयानंद ने भी एक जगह निग्रह स्थान वेद भाष्य में भी लिखा है। उन्होंने ऋग्वेद के प्रथम मंडल 140वें सूक्त के 9वें मंत्र में उन्होंने लिखा है कि दुष्टों को निग्रह स्थान में लाओ, दुष्टों को निग्रह स्थान में लाओ, उनको लाना पड़ता है दुष्टों को निग्रह स्थान में। जो गलत सिद्धांत होते हैं उनको निग्रह स्थान में लाना होता है। ये जो सारे जितने संवाद चलते हैं आजकल, परिचर्चाएं दूरदर्शन पर, अलग अलग समाचार चैनलों में आती रहती हैं, वहां सब जगह ये होता है। अब उसको निरुत्तर करते हैं और वो निरुत्तर होता होना नहीं चाहता है, वो कुछ न कुछ उत्तर देता है, वो असल उत्तर देता है, बात को पलट देता है, विषयांतर हो जाता है, आरोप का उत्तर न दे करके उसी पर प्रत्यारोप करने लग जाता है, खूब देखे जाता है। ये सारे निग्रह स्थान है, आपको खूब दिखाई देंगे बातचीत करके, जो अच्छे अच्छों की होती है ना परिचर्चाएं होती हैं, क्योंकि वो जल्द चल रहा होता है। एक भारतीय जनता पार्टी का, एक कांग्रेस का और एक आप का, तीनों बैठे हैं, वो वाद थोड़ना है, वो तो जल पे सीधी सी बात है। वहां तो अपने पक्ष को जिताना ही उनका लक्ष्य है, ये जल पे ही है, या बितंडा भी हो सकता है वो। अब उसमें आप देखेंगे ये सारी चीजें दिखाई देंगी, कौन निग्रह स्थान का प्रयोग कर रहा है, कहां इसने हित्वाभास दे दिया, कहां विषयांतर कर दिया, कहां प्रतिज्ञा संन्यास हो गया, और कहां अपना उत्तर न देकर के दूसरे पे आरोप लगा दिया। ये सारी बातें खूब देखने को मिलेंगी आपको। किसी दिन भी खोल के लग जाइए, बैठ जाइए और न्याय दर्शन को रखना कि सोचना कि अच्छा यहाँ क्या कर रहा है, या आपको दसियों बातें पकड़ में आ जाएंगी। 15 मिनट आधा घंटा देखेंगे, आपको कई बातें पकड़ में आ जाएंगी और आप आकलन भी कर सकते हैं कि हाँ ये युक्ति संगत बोल रहा है, ये अयुक्ति संगत। वैसे भी पता लगता है, जो न्याय दर्शन नहीं पढ़े होते हैं वो भी थोड़ा थोड़ा पता लग ही लगता है कौन ठीक अधिक पक्ष को बोल रहा है, उचित बोल रहा है। और तीसरा प्रश्न, सूत्रकार ने बहुत से अनोखे शब्दों का प्रयोग किया है, और चाहे अनूठे शब्दों का, अनोखे, अनूठे, अनूठे, अनूठे, क्या शब्द बोल रहे थे आप, अनोखे, अनोखे शब्दों का प्रयोग किया। हाँ, जैसे जाति है, जाति तो अनोखा शब्द नहीं, प्रसंग सम है इत्यादि, उससे भाष्य, भाष्यकार ने उन सबके अर्थ बता दिए हैं और पुनरुक्ति नहीं की है। ऐसा लगता है कई बार कि सूत्रकार स्वयं ही भाष्य कर रहे हैं, स्वयं तो नहीं किया सूत्रकार ने, लेकिन ऐसा तो नहीं माना जाता। अभी वैसे इतिहास का विषय है, लेकिन सूत्रकार से अतिरिक्त भी तो बहुत सारी चीजें हमें बीच में भाष्य में मिलती हैं अलग ढंग से। अगर वही सूत्रकार होते तो उस तरह का सूत्र भी बना देते, वो भी एक शैली होती है कि सूत्र भी उन्होंने ही बनाया और व्याख्या भी उन्होंने की, इस तरह भी देखा जाता है, लेकिन ये तो ऐसा नहीं माना जाता। ऐसा नहीं है, इसी पे प्रश्न है कि इतना कैसे संभव हुआ, इतना एकात्म, क्यों संभव, क्यों नहीं हो सकता है, संभव हो सकता है एकात्म, ये संभव हो सकता है, परंपरा तो पठन पाठन की चली रही होगी, पहले से भी गौतम मुनि से पहले भी और बाद में भी चल रही होगी। अरे पढ़ने पढ़ाने वाले होंगे, ये भाष्य करने यूं ही थोड़ा बैठ गए होंगे, हर कोई थोड़ा बैठ सकता है भाष्य करने, और चला भी आ रहा है और औरों ने भी किए होंगे, लेकिन प्रचलित तो प्राचीन यही माना जाता है। तो जानते समझते विचारा होगा सब तरह से, कुछ अपनी भी नई बातें आई होंगी, वो सब लिखी है इन्होंने, ये संभव है, ये असंभव नहीं है। अच्छा मैं आपको दूसरे ढंग से कहूं, महर्षि का वेद भाष्य बिल्कुल वेद के मंत्रों के अनुरूप लगता है, ठीक है। इससे सिद्ध हुआ कि वेद की रचना करने वाले और भाष्यकार एक ही है, मान सकते हैं। ये तो कोई हेतु नहीं होता कि जो बात सूत्र में या मंत्र में कही वैसी की वैसी यहां कही है, जब पाणिनि के सूत्र हैं फिर महाभाष्यकार बहुत सारी बातें बोल रहे हैं और बिल्कुल ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जो कि अंदर से निकाल करके हृदय से निकाल करके लाए हों, ऐसा प्रस्तुत होता है जो कि यूं ही पकड़ में आती है हमारे को, लेकिन वो ऐसा ऐसा करके करते हैं कि ये तो देखो ये बात है। तो जैसे कि पाणिनि के हृदय को पकड़ के यानी भाव को पकड़ करके ले आया हो बिल्कुल, ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन इससे वो तो सिद्ध नहीं होता। नाम का भी भेद है, इतिहास भी इसमें काम करता है, मान के चल सकते। और आपको एक मानने से हो कि उससे ही कुछ विशेष है तो ना, मेरा यह था कि वो पठन पाठन में इतना ज्यादा रहा होगा, बाद में टूट गया क्रम। अब बाद में तो टूटा ही है, उसके बाद तो फिर नव्य न्याय की परंपरा चल पड़ी थी, उसी का ही पठन पाठन था। ये मूल प्राच्य न्याय को तो बहुत कम पढ़ते, इसको तो कम पढ़ते हैं, नव्य न्याय चल पड़ा, वो उसको इससे श्रेष्ठ मानते हैं, उसमें इतनी लंबी लंबी प्रक्रिया है, उसी को चलन में आ गया, ये छूट सा गया। आप लोगों को भी न्याय का कहें कि न्याय पढ़ा हुआ हो तो सामान्य यही सोचेंगे कि नव्य न्याय है, आपसे वैसे ही पूछने लग जाएंगे। तो कभी भी हो तो बोलना है प्राच्य न्याय पढ़ाया हमने, वात्स्यायन भाष्य, गौतम मुनि के सूत्र और वात्स्यायन भाष्य, ये कहना है, नव्य नहीं, दूसरे वाले नहीं, वो अलग होगा, उनकी प्रक्रिया बिल्कुल अलग है ये। और इसमें ये भी नहीं करना, वो नव्य न्याय को कहेंगे कि हमने नव्य न्याय पढ़ा है, नव्य न्याय पढ़ा है, हमने प्राच्य न्याय पढ़ा। प्राच्य भी तो कोई निंदा का हेतु नहीं है, मूल तो यही है ना, सूत्रों की नहीं, बहुत व्याख्या है लंबी लंबी, वो पंचावयव में ही घूमते रहते हैं बहुत ज्यादा, सूत्रों पे नहीं व्याख्या है, वो मूल बातें यही है, प्रतिज्ञा किसे कहते हैं और उसकी व्याख्या, और हेतु किसे कहते हैं उसकी व्याख्या, और लंबे लंबे वाक्य, अलग अलग उदाहरण, उसकी तरफ भी जाना है तो कुछ साल निकाल करके कर सकते हैं आप उसको, 12 साल कम से कम वो मानते हैं, 12 साल, 6 साल, 8 साल जो आजकल चलता भी है, इसके भी सूत्रों को वो काम में लेते हैं, परीक्षाएं होती हैं उसमें, कुछ कुछ बातें, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, थोड़ा पंचावय और सामान्य जो है परिभाषा है, तो हमने वो प्राच्य न्याय पढ़ा है, और उसमें कोई हीन भावना नहीं लानी है, ये है ना, ये प्राच्य न्याय तो पढ़ा है, अर्थात नैयायिक है, वो प्राच्य नैयायिक है, हम प्राच्य नैयायिक है, हमने प्राच्य न्याय को पढ़ा है, उसके सूत्रों को, उसकी व्याख्या को, ठीक है। अब जैसे जैसे कोई चीज होती है, बोले ये तो बहुत पुरानी पुस्तक है, पुरानी बात है, ब्राह्मण ग्रंथों की है, ये उपनिषद की है, तो उसको और अधिक माना जाता है ना। और नव्य न्याय में भी ऐसे तो आगे आगे नई नई बातें आती हैं विस्तार से, लेकिन जो पुराना होता है टीका का, जो मूल गुरु थे, उसको अधिक अच्छा मानते हैं ना। ये तो आज उल्टी धारा चल पड़ी है विज्ञान के, उसमें कि जो नया होता है वो लेटेस्ट होता है, वो अच्छा होता है, यहां पर किस तरह से है, ओल्ड इज गोल्ड, थोड़ा सा इस बात पे इस पर आप मुझसे एक शास्त्रार्थ भी कर सकते हैं, प्राचीन अधिक अच्छा होता है एक पक्ष, और एक है कि नहीं नया होता है वो अच्छा होता है, सिद्ध करके पता है, तो पक्ष बन जाए, उसको इतना ही रखते हैं। प्रणाम। थोड़ा सा बैठिए, थोड़ा और समय आपका ले देता हूँ। तो आपका जो शास्त्रार्थ होने वाला है उसका विषय अभी आप लोगों की तरफ से और आए नहीं, मेरे पास केवल फूलचंद जी आए और कुछ मैंने बोले थे, और मैं सोचता हूँ कि एक वर्ग तो बहनों का हो जाए, उनमें एक में मुखिया हो आचार्य जी सविता जी, एक में साधना जी और सुमन जी, और बाकी बढ़ जाएंगे इधर उधर, ठीक है। आपके अलावा भी कोई होंगे, ये बहुत है, तीन तीन छह नौ दस है ना, तो पांच इधर हो लीजिए, इधर के चार और एक आप, आपका नाम सरोज जी, आप इधर हो लीजिए, ठीक है। तो एक अधिक हो जाएंगे, कोई बात नहीं, और बाकी के जो हैं वो सविता जी के पक्ष में हो जाएंगे, बोलने वाले ये रहेंगे, ठीक है। ये वर्गीकरण हो गया ना, नाम देख लेना आप अपना अपना वर्गीकरण, और सुमन जी आपके साथ में, आप वाले पक्ष में, ठीक है, ये पांच, ये इनका पक्ष हो गया और उधर उनका हो गया, और विषय आपको जो चुनना है वो चुन लीजिए, नहीं तो ये